انشاءاللہ تعالی آج کا جو ہمارا دوسرا عنوان رہے گا وہ ہے محشر سے حساب تک، یعنی میدان محشر سے حساب تک جو معاملہ ہونے والا ہے، کیا کیا وہاں پر ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، بدکار لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، فرشتے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور وہاں کا ماحول کس طرح سے رہے گا، یہ باتیں آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت رکھی جائیں گی، اور اس کے مقرر ہے جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ تو میں وقت نہ لیتے ہوئے شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور اس عنوان پر روشنی ڈالے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تسالون به والارحام ان الله كان علیکم رقیبا۔ وقال یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے 5ویں دن جمع ہوئے ہیں، اور جو اس دن کے دوسرے سیشن کا جو عنوان مجھے دیا گیا تھا وہ تھا حشر سے حساب تک۔ چونکہ الحمدللہ پچھلے سالوں میں ہم نے تفصیل میں یہ عنوان اور کافی گہرائی سے ہم نے دیکھا کہ موت اور موت کی کیفیتیں، موت کے بعد کیا ہوں گا۔ اس سے پہلے کے سال ہم نے جو ہے یہ دیکھا تھا کہ قیامت کیسے قائم ہوں گی، اس کی علامتیں کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے پچھلے سال یہ دیکھا تھا کہ جنت اور جہنم کا بیان، پھر یہ بھی دیکھا تھا کہ جنت میں کون سے اعمال لے جاتے ہیں اور جہنم میں کون سے اعمال لے جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو باقی تھی یہ پورے سلسلے اور کڑی میں، وہ یہ تھا کہ قبر سے اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر وہ جنت اور جہنم میں جانے تک کا کیا معاملہ ہوگا، اور اس کی تفصیلات بہرحال باقی رہ گئی تھی کہ اس بیچ کا مرحلہ کیسے ہوگا اور کن کن مراحل سے انسان گزرے گا، جب وہ قبر سے دوبارہ اٹھیں گا پھر کیا معاملہ ہوں گا، کیسے حساب کتاب ہوں گا، حشر کیسے قائم ہوں گا، میزان کیسے قائم ہوں گا، پل صراط کا کیا معاملہ ہوں گا، اور اس کے تمام دیگر تفصیلات جس کے بعد انسان پھر جنت اور جہنم میں جائیں گا۔ تو اسی کڑی کا یہ جو ہے ایک جو ہے سلسلہ ہے کہ جو حشر سے حساب تک اس میں کیا معاملہ ہوں گا۔ ہم انشاءاللہ عزیز جو ہے آج انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، چونکہ عنوان کافی بڑا ہے اور بہت ساری باتیں قرآن میں اور حدیث میں آتی ہے کہ کیا کیا مرحلوں سے انسان قبر سے اٹھنے کے بعد دوبارہ جو ہے جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے گزرے گا۔ لیکن بہرحال چونکہ تمام تفصیلات کی کوئی کڑی نظر نہیں آتی ہے، چونکہ ایسی کوئی ایک روایت یا کوئی ایک صورت نہیں ہے جس میں پوری تفصیلات ہے کہ ایسا ایسا ایسا ہوں گا، تو لہٰذا کڑیاں جوڑنا تو میرے لیے بھی ناممکن جیسی بات ہے۔ لیکن کیا کیا ہوں گا کچھ نہ کچھ باتیں آج ہم ضرور دیکھیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا کہ کہاں اس میں ہم سے چوک ہو سکتی ہے، چونکہ یہ کڑی اور یہ سلسلہ کسی حدیث میں نہیں آتا کہ ایسا ایسا ایسا ہوں گا۔ لیکن ہاں، یہ چیزیں ہوں گی یہ آتا ہے، لیکن کیسی ہوں گی واللہ عالم۔ لیکن کوئی ایک کڑی اور سلسلہ جو میں نے باندھا ہے اس سلسلے میں آپ کو رکھنے کی وہ باتیں کوشش کروں گا انشاءاللہ عزیز۔ اگر یہ بات اور یہ سلسلہ درست رہا تو گویا اللہ کی طرف سے ہم ایک صحیح علم تک پہنچ گئے، اور اگر اس میں کوئی چوک ہوتی ہے تو ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں اس غلطی کے لیے۔ لیکن چونکہ اس کے بغیر سمجھانا بھی ناممکن ہے کہ اگر میں کوئی تسلسل نہ باندھوں تو پھر بات کیسے سمجھ میں آئیں گی کیا ہوں گا، لہٰذا کچھ کڑیاں باندھی گئی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایسے ہی ہوں گا، وہ واقعہ وہ چیز ہوں گی लेकिन क्या इसके बाद ये इवेंट होगा, उसके बाद ये होगा, उसमें आगे पीछे मामला हो सकता है, लेकिन चीज़ें ये होने वाली है, लेकिन सीक्वेंस बोलते हैं ना एक के बाद दूसरे कैसे होंगे उसकी तफसीलात बहरहाल नहीं मिलती। मैं कुछ हद तक आपको समझाने की बहरहाल ये बात कोशिश करूँगा। तो बहरहाल इंशाअल्लाह अज़ीज़, आज मैं जो है कुछ बातें आपके सामने जो है मतलब हश्र से, जिसमें इंसान जमा होंगे खबर से उठने के बाद, और जन्नत और जहन्नुम से पहले क्या होगा, कुछ बातें रखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आखिरत पर ईमान लाना हम सब के लिए जो है वाजिब है, जिसके ताल्लुक से हम जानते हैं सही मुस्लिम की रिवायत है, जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद एक इंसानी शक्ल में आकर जो है चंद सवालात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए। उस सवाल में जो ये था कि क़यामत कब क़ायम होंगी, और ईमान क्या है, और इस्लाम क्या है, एहसान क्या है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ईमान के ताल्लुक से तफसीलात दी, उसके अंदर ये हमारे ईमान का हिस्सा है आखिरत पर ईमान, कि हम ईमान लाए आखिरत पर, वल यौमिल आखिरी। तो आखिरत पर ईमान लाना मेरे और आपके लिए वाजिब है, ज़रूरी है, याद रखिए। इसी तरह वो जो घड़ी जिसको क़यामत कहा जाता है, ये घड़ी याद रखिए अचानक आने वाली है। क़यामत को ऐसी चीज़ नहीं है, हाँ उसकी अलामतें हमें पता है, लेकिन वो जब कायम होंगी, जब आएंगी, तो वो अचानक आ जाएंगी। उसके ताल्लुक से कोई इंटीमेशन और कोई वार्निंग नहीं दी जाएंगी, सिवाय इसके कि चंद अलामतें हैं जिसकी तफसीलात अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों में हमने बहुत तफसील में ली। वो क्या अलामतें होंगी जो बड़ी और छोटी जो क़यामत से पहले होंगी, आप उसको देख सकते। तो क़यामत अचानक कायम होंगी और किसी को ज़र्रा बराबर भी मोहलत नहीं दी जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 48 से लेकर 50 में कहा और फरमाया कि क़यामत इस तरह अचानक आएंगी कि ना तो किसी को वसीयत करने का वक्त मिलेगा और ना ही घर वापस जाने की मोहलत दी जाएंगी। तो क़यामत एक अचानक आने वाली चीज़ है। इसी तरह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा फरिश्ता सूर जो है मुंह में लिए हुए अपने कान अल्लाह की तरफ लगाए हुए हैं और अल्लाह के हुक्म के लिए वो जो है इंतज़ार करता है, और जो ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हुक्म देगा वो सूर को फूंक देगा। और उस फरिश्ते की खसूसियत यह है कि वह अल्लाह की तरफ जो है टेढ़ी गर्दन करके देख रहा है ताकि कान और आंखें उधर रहे, और वो एक बार भी पलक नहीं मारता, इसलिए कि उसके रब का हुक्म से कब आ जाएगा वो नहीं जानता। तो लिहाजा क़यामत एक ऐसी घड़ी है जो अचानक आ जाएंगी, मुझे और आपको इसकी तैयारी करने का या कोई वार्निंग नहीं मिलेंगी। लिहाजा इससे पहले कि क़यामत कायम हो, आखिरत कायम हो, और याद रखिए क़यामत जिन लोगों पर आएंगी वो तो एक अलग मसला है, लेकिन एक इंसान की मौत उसके लिए क़यामत होती है, याद रखिए उसकी आखिरत वहीं से शुरू हो जाती है। तो लिहाजा या तो हमारी मौत आ जाए या फिर क़यामत की कोई अलामत या क़यामत आ जाए, उससे पहले हमें चाहिए कि हम तौबा कर लें और नेकी की तरफ बढ़ें। तो क़यामत अचानक आ जाएंगी। इसी तरह जो है बहुत सारे लोग जो है क़यामत का इनकार करते हैं, बहुत सारे लोग जो है क़यामत का इनकार करते हैं, ख्वाह वो मुसलमान हो या ना हो, ठीक, तो इनकार करते हैं, और उनकी खुश फहमियाँ होती है बहुत ज़्यादा क़यामत के ताल्लुक से, आखिरत के ताल्लुक से, ठीक है। तो उस बात को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस में उसको वो किया कि मुनकिरीन क़यामत की जो खुश फहमियाँ और उसके ताल्लुक से आता है कि जो दोबारा पैदा होना नामुमकिन सी बात है। कुछ लोगों का ये तस्वूर है, ये ख्याल है कि हम दोबारा पैदा नहीं किए जाएंगे, ये अल्लाह ताला के लिए मुमकिन नहीं दोबारा पैदा हो। हालांकि अल्लाह ने कुरान में बार बार समझाया कि हमारे लिए अगर मुश्किल ही होता तो पहली बार पैदा करना होता। अगर किसी चीज़ को बनाना मुश्किल होता है तो कब होता है? पहली बार। एक बार बन जाए तो फिर दोबारा बनाना तो बहुत आसान है। मिसाल देता हूँ, कंप्यूटर्स जो है बन गए, बनने को बहुत टाइम लगा। अब अगर पूरे कंप्यूटर भी किसी वजह से ख़त्म हो जाते हैं, कर दिए जाते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी हम फिर ईजाद कर लेंगे चूँकि हम उसको पहले बना चुके हैं, समझ रहे हैं आप। तो अगर बनाना मुश्किल ही होता तो पहली बार होता, दूसरी बार का तो कोई मसला और इशू ही नहीं रहा। अब तो इंसान दावा कर रहे हैं कि हम डायनासोर को वापस पैदा कर सकते हैं उसकी हड्डियों की बुनियाद पर। जब इंसान ही दावे कर सकता है अल्लाह के लिए क्या नामुमकिन है। तो बहरहाल तो वो उनका एक दावा है मुनकिर क़यामत का, खुश फहमियाँ कि नहीं दोबारा उठना नामुमकिन है। दूसरा कि अगर क़यामत आ भी गई तो हमारे वहाँ भी मज़े रहेंगे, खुश फहमी की ज़िंदगी, मतलब दुनिया में मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं और ये सोचते हैं कि अगर मर भी गए, अगर क़यामत अगर आ भी गई समझ लो, तो यहाँ भी मज़े हैं और वहाँ भी मज़े रहेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है हम खाते पीते लोग हैं, हमको अजाब नहीं होने वाला। कुछ लोगों की खुशफहमियाँ होती है अगर आ भी गई क़यामत तो हम ऐसे लोग हैं, अंबियों के ख़ानदान से, वलियों के ख़ानदान से, बुज़ुर्गों के ख़ानदान से, फलां के ख़ानदान से, थोड़ा बहुत कुछ होगा, कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं होने वाला, जान पहचान की बुनियाद पर, वसीलों की बुनियाद पर, दामन पकड़ने की बुनियाद पर हम निकल जाएंगे। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे जो क़यामत का मजाक और इस्तेहज़ा मजाक उड़ाते हैं, जोक बनाते हैं, जैसे कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने वाली बात अक्ल में नहीं आती। तुम ही सोचो ना यार, मर गए, मिट्टी बन गए और जो है चूरा चूरा हो गए, अब कैसा हो सकता है? आप देखो जाके कब्रिस्तान में जो मर गया, हड्डियाँ निकल रही, कैसे हो सकता है? तो मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों का जवाब सूरह जो है मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 35 से लेकर 38 में दिया है। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आयतों का तर्जुमा आपके सामने हो सके तो रखूँगा और अहदीस का हो सके तो तर्जुमा रखूँगा, اور نہیں تو مفہوم بولتے ہوئے آگے چلا جاؤں گا، اس لیے کہ بہت ساری باتیں چونکہ آخرت کے تعلق سے آتی ہے اور یہ مرحلہ قبر سے اٹھائے جانے کے بعد، پہلے سور پھونکے جانے کے بعد سے لے کر حساب کتاب تک ہے، تو یقیناً اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم تفصیلات میں جائیں، تو میں مفہوم بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ عزیز حوالہ دیتے مفہوم بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتا جاؤں گا۔ اسی طرح جو ہے مرنے کے بعد اگر ہم واقعی دوبارہ زندہ کیے بھی جائیں تو یہ تو جادو کا کھیل ہوں گا، مطلب ایک جوک کے انداز میں، ارے اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو ایسا ہو جائیں گا۔ تو اس طرح سے لوگ جو بہت سارے قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، جس کا جواب اللہ رب العزت نے جو ہے سورہ ہود آیت نمبر اس کی ساتھ میں دیا ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر دوبارہ زندہ ہونے کی بات سچی ہے تو ہزاروں برس پہلے جو لوگ مر گئے ابھی کیوں نہیں اٹھتے ہو؟ اگر زندہ ہونے کی بات سچی ہے تو پھر ہزاروں سال پہلے جو مرے وہ کیوں نہیں اٹھتے؟ کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کا جواب سورہ نمبر 44 آیت نمبر جو ہے 34 سے لے کر 36 کے اندر تفصیل دیا ہے۔ اسی طرح جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی باتیں تو پاگل پن لگتی ہے، چونکہ یہ قول بھی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں نقل کیا سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر، کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے یہ بات کہی کہ قیامت کیسے قائم ہو سکتی ہے، اگر ایسا ہے تو پاگل پنے کی بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے بہت تفصیل میں اپنی کتاب میں دیا۔ اسی طرح جو ہے قیامت کیسے قائم ہوں گی، اس کے دلائل اگر چاہیے تو بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت قرآن فرماتا کہتا ہے جو ہے سورہ فاتح سورہ نمبر 35 آیت نمبر 9 میں کہتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرماتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ مردوں کو بھی دوبارہ اٹھائیں گا۔ یہ سب سے بہترین مثال ہے بارش کا گرنا اور مردہ زمین کا زندہ ہونا، کہ ہم لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آپ کسی پلاٹ یا کسی جگہ سے گزریے، صحرا سے یا ریگستانی علاقے سے گزریے یا ایسی بنجر زمین سے گزریے جو بارش نہیں ہونے کے سوکھ گئی ہو، اور اس کے بعد چند بارش کی بوندے یا چند دن بارش ہونے کے بعد وہاں سے گزریے، اتنی ہریالی، اتنے چرند پرند، اتنے کیڑے مکوڑے، پانی جمع ہونے سے مچھلیاں اور مینڈک اور مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں کہ آپ خود تعجب کرتے ہیں۔ پھر اگلے 4 مہینے بعد دیکھیے وہی سوکھا بنجر زمین، پھر اگلی بار بارش ہوتی ہے پھر ہری بھری ہوتی ہے۔ تو جس طرح اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت انسانوں کو دوبارہ اٹھانے والا ہے موت کے بعد۔ اور یہ صرف مثال کے طور پر نہیں ہے، حدیث ہے کہ آپ سب فرماتے ہیں جیسے سبزیاں اور جھاڑ اگتے ہیں قیامت کے روز مرنے کے بعد جو لوگ اٹھائے جائیں گے وہ ویسے ہی اگیں گے جیسے سبزی اگتی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اور یہ سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا کسی بھی سرکمسٹانسز میں، زمین میں اگر ڈال دیا جائے بچا رہتا ہے۔ آپ سے فرماتے ہیں اس سے انسان اگنا چالو ہوں گے، پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے گا، پھر گوشت اس پہ چڑھ جائیں گا اور انسان پھر تیار ہو جائیں گے۔ تو مردہ زمین کو اللہ اٹھاتا ہے جھاڑ کے زیادہ، انسان بھی اگیں گے روز قیامت، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اگر کسی کو قیامت کے دلائل چاہیے تو مردہ زمین دیکھ لیں، ان شاء اللہ عزیز تفصیلات جو ہے اسے مل جائیں گی۔ اور دوسرا جو یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، اسے چاہیے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 اور 6 پڑھے اور اپنی پیدائش کو دیکھ لے، اپنی پیدائش کو سمجھ گیا تو دوبارہ اٹھنے کو بھی سمجھ لیا آپ نے۔ قرآن میں اتنے تفصیل میں انسانی پیدائش کو اللہ نے ڈسکس کیا، حالانکہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، وہ کوئی ایمبریولوجی کی یا انسان کیسے اپنے ماں کے پیٹ میں بنتا ہے جس کو ہم جنینیات کہتے، ایمبریولوجی کہتے، علم جنینیات، تو یہ اس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اتنے تفصیل میں اس لیے ڈسکس کیا کہ جس نے بھی اپنی پیدائش کو غور سے دیکھا وہ دوبارہ اٹھنے پہ خود بخود ایمان لا لیتا۔ چونکہ پانی کے قطرے کا ماں کے رحم میں جانا اور اس قطرے سے انسان کا وجود ہونا اور وجود ہو کر اس کے اندر پلنا اور بڑھنا اور اس کے بعد اس کے رزق کا خود بخود انتظام ہونا اور اس کے بعد اس کا اتنی چھوٹی جگہ سے اتنے آسانی سے پیدا ہو جانا، یہ سب علامت ہے اس چیز کی کہ اللہ رب العزت نے جب پہلی بار بنایا، اگر غور کرو گے تو یقین جان لو گے کہ دوبارہ ضرور اٹھا ہے۔ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ اپنی پیدائش پہ غور کریں، پیدائش پہ غور کریں گے ایمان بہت مضبوط ہو جائے گا، کہ اگر پیدا انسان جو کچھ نہیں ہوتا، پانی کا خطرہ اس سے ہو سکتا ہے، تو اللہ کے لیے کیا ہی ناممکن ہے کہ پھر دوبارہ ہڈی سے اور دیگر چیزوں سے انسان کو پھر سے اٹھا کھڑا کرے۔ تو بہرحال اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اسی طرح جو ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات کیا انسانوں کو نہیں پیدا کر سکتی؟ اگر کسی کو قیامت قائم ہونے والی ہے، اس کو جاننا ہے اور اس کو یقین نہیں ہوتا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو کائنات پہ کبھی غور کر لے۔ ایسٹرونومی، علم فلکیات، علم نجوم نہیں، علم فلکیات، اس پر غور کرے۔ جب وہ فلک کو اور علم فلکیات کو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت نے جو جو چیزیں بنائی ہیں، اگر آپ تھوڑا بہت بھی مطالعہ کریں تو حیرت کریں گے، اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں تلے خود دبا لیں گے، سبحان اللہ، کیا ایسی ایسی چیزیں بھی ہیں۔ ایسی چیزیں، ایسے ستارے اور ایسے سیارے اللہ نے پیدا کیے کہ جس کو بن کر اربوں اور کھربوں سال ہو گئے، اور اربوں اور کھربوں سال پہلے بننے کے بعد ان کی روشنی کو سفر کر کے ہم تک آنے کے لیے اربوں اور کھربوں سال لگے ہیں۔ وہ تارے ٹمٹماتے ہیں نا، اربوں اور کھربوں سال پہلے ان کے اندر وہ دھماکے ہوئے تھے، جس کو روشنی جو 186,000 میل فی سیکنڈ، یا رفلی ایک اموٹی زبان میں کہوں 300,000 کلومیٹر فی سیکنڈ سے بھاگتی ہے، اربوں اور کھربوں سال چلتی ہے، تو وہ دھماکے کا آج ہم دیکھ پاتے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ رب العزت کی کائنات ہے، تو جو اتنی وسیع کائنات کا مالک ہے، انسان جیسی اتنی چھوٹی مخلوق کا پیدا کرنا اس کے لیے ذرہ برابر بھی ناممکن سی بات نہیں ہے۔ تو جس کو یقین نہیں ہے وہ اپنی پیدائش دیکھ لے، مردہ زمین کو دیکھ لے، یا کائنات کے وجود کو دیکھ لے، انشاءاللہ العزیز اس کا ایمان بہت پختہ ہو جائے گا اللہ رب العزت کی ذات پر۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے قیامت جب قائم ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس وقت آسمان کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے جیسا ہو جائیں گا جس روز قیامت قائم ہوں گی۔ سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی۔ اسی طرح آسمان پھٹ جائیں گا اور اس کی بندشیں ڈھیلی پڑ جائیں گی، مطلب جو اس کا جس کو کہیں گے نظم کے ساتھ ستارے اور سیارے چلتے ہیں، سب جو ہے ڈھیلا پڑ جائیں گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر جو ہے 16 میں بیان کیا۔ اسی طرح جو ہے آسمان جو پگھلے ہوئے سونے کی طرح جو ہے قیامت کے روز سرخ ہو جائیں گا، اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ مارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 8 میں بیان کیا۔ اسی طرح آسمان بری طرح جو ہے ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگیں گا، ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت نے جو قیامت کے حالات بیان کیے، اور اس کو اللہ رب العزت سورہ طور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 9 میں بیان کیا۔ اسی طرح جو ہے شمس سورج کے تعلق سے اللہ بیان کرتا اور فرماتا ہے کہ سورج بے نور ہو جائے گا روز قیامت اور اپنی روشنی کو کھو بیٹھے گا، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 1 میں بیان کیا۔ اسی طرح چاند کے تعلق سے بیان کیا کہ چاند بھی اپنی روشنی کو کھو بیٹھے گا اور بے نور ہو جائے گا، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ قیامت سورہ نمبر 75 آیت نمبر 9 میں اس واقعے کو بیان کیا۔ اسی طرح نجوم ستاروں کا یہ حال ہوگا کہ ستارے اپنے نور کھو بیٹھیں گے اور جھڑ جائیں گے، جیسے کہ وہ لگے وہاں سے نیچے گر جائیں گے، جھڑ جائیں گے، ستاروں کے یہ حالت ہو جائیں گے اور سارے بکھر جائیں گے۔ اسی طرح زمین کی کیفیت یہ ہوں گی جب قیامت قائم ہوں گی کہ زمین بری طرح ہچکولے کھائیں گی۔ ہچکولے سمجھتے ہیں، ایک گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں اور اچانک اس کا فیول ختم ہو جائے، پیٹرول یا گیس ختم ہو جائے، تو وہ جھٹکے جو لیتی ہے وہ ہچکولے، آدمی اوپر اچکنا شروع کر دیتا ہے، یا جانور اچانک بھاگنا شروع کر دے کھڑے سے بدک کر، تو جو آدمی کی کیفیت ہوتی ہے پیٹ پر وہ ہچکولے ہوتے ہیں، تو زمین ہچکولے کھانے لگیں گی۔ اسی طرح جو ہے زمین اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپنے لگیں گی۔ اسی طرح جو اللہ رب نے فرمایا زمین اپنے خزانوں کو باہر نکال دیں گی، اسی طرح فرمایا زمین جو ہے ایک ہی جو ہے چوٹ میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، مطلب قیامت میں جو جھٹکا محسوس ہوں گا اس سے زمین ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اسی طرح جو ہے جو قیامت جو جب قائم ہوں گی تو پہاڑوں کا یہ حال ہوں گا، اللہ فرماتا ہے پہاڑ بادلوں کے جیسے چلنے لگیں گے۔ پہاڑ بہت مضبوط چیز ہوتی ہے، زمین میں کئی کئی کلومیٹر دھسے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جیسے بادل چلتا ہے نا، بادل کتنے آسانی سے ہوا چلتی تو آپ دیکھیے چلتا ہے، بادلوں کے جیسے چلنے لگیں گے۔ اسی طرح جو ہے پہاڑ ریت کے ذروں کے جیسے ہو کر جو ہوا میں اڑنے لگیں گے، اسی طرح جو ہے پہاڑ مٹی کے ڈھیلوں کے جیسا ڈھہ جائیں گے، کھڑے سے برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے پہاڑ وہ روئی جس کو دھن دیا جاتا ہے، روئی جو ہوتی ہے نا موٹی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو دھن کے صاف کرتے ہیں اور ہلکی ہوتی ہے اور اس کو پھونک دیجئے ہوا سے گھومتے گھومتے نکل جاتی ہے، تو پہاڑ دھنی ہوئی اون جیسی نرم اور نازک ہوا سے اڑتی ہے، اس طرح سے اڑنے لگیں گے، جو کہ اتنی مضبوط چیز ہے۔ اور سمندر کے تعلق سے فرمایا سمندر جو ہے اس کا پانی آگ پکڑ لے گا، مطلب اتنی تپش ہوں گی روز قیامت کہ سمندر بھڑک جائیں گے اور جلنے لگیں گے۔ یہ مختصر تعارف تھا قیامت کا، اس کے پہلے کی علامتیں ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، یہ قیامت قائم ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جو قیامت قائم ہوں گی، وہ کیا وجہ سے قیامت قائم ہوں گی، اس بات کی طرف آتے ہیں، اور وہ پہلی چیز ہے سور کا پھونکا جانا۔ سور پھونکا جانا اور جو ہے قیامت کی ابتدا نفخ سور، سور کے پھونکے جانے سے چالو ہوں گی، جس کو سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 20 میں اللہ نے بیان کیا کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ نفخ فی السوری، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سور کو پھونکنے کا حکم دیں گا، نفخ اس کو پھونک دیا جائے گا، گویا وہ خالی چیزوں کو جس میں ہوا ماری جاتی ہے، تو سور پھونکا جائے گا، یہ پہلی چیز ہوں گی۔ جو ہے سور کی شکل کیا ہے، تو اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص دیکھا اللہ کے رسول سور کیسا ہوگا، تو کہا سور جانور کے سینگ کی جیسی کوئی چیز ہے۔ جانور کا سینگ کیسا ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، شروع میں چھوٹا، مطلب اگر اس کو دیکھا جائے تو نیچے بڑا ہوتا ہے، اوپر کی طرف چھوٹا ہوتا ہے، اور سور نفخ ہے، ایک سوراخ جیسی چیز ہے جس کے اندر پھونکا جائیں گا بلو کیا جائیں گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا سنگ کیسا ہوتا ہے، نیچے بڑا اوپر چھوٹا، تو سور اسی قسم کی ایک چیز ہے جو آگے کی طرف چھوٹی جہاں سے پھونکا جائیں گا اور سامنے کی طرف بڑی ہوتی ہے، اور اس کے اندر سے کیا ہوں گا، سور پھونکنے سے آواز نکلیں گی، یاد رکھیں، یہ ایک بجنے والی چیز ہے۔ تو اس سے پتا چلا روز قیامت جو قائم ہوں گی اور جس جھٹکے سے قیامت کو، جس دھماکے سے قائم کیا جائیں گا، وہ ساؤنڈ ویوز ہوں گے، وہ جو ہے آواز کی طاقت ہوں گی، وہ آواز کی، اور ہم سب جانتے ہیں آواز کی طاقت کیا ہوتی ہے، کوئی زوردار دھماکہ ہو تو دور دور تک کانچے پھٹ جاتی ہے اور انسان دھماکے سے اڑ کے گر جاتے ہیں، اس کی صرف آواز۔ تو سور کوئی پھونکے جانے والی چیز ہے، یہ سینگ کے جیسی ہے جانور کے، اور اس میں ہوا جو ہے پھونکی جائیں گی اور فرشتہ ہوگا۔ اسی طرح سور پھونکنے کے وقت صاحب سور، سور پھونکے جانے کے تعلق سے صاحب سور، جن کے پاس سور ہے وہ جو ہے اسرافیل علیہ السلام ہے، تو ان کی کیفیت جو ہوں گی روز قیامت وہ یہ ہوں گی، یہ جو ہے اس روایت کے حدیث میں الفاظ یوں ہیں کہ جس روز سور پھونکا جائیں گا تو ان کے ایک جانب جو ہے جبرائیل علیہ السلام ہوں گے اور دوسرے جانب جو ہے میکائیل علیہ السلام ہوں گے، اور اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے ہوں گے جو سور کو پھونکیں گے۔ اسی طرح جو ہے سور کی آواز اس قدر شدید ہوں گی، جیسے جیسے لوگ سنتے جائیں گے ویسے ویسے ہلاک ہوتے جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ کہ جیسے سور پھونکا جائیں گا آواز دھیرے سے شروع ہو کے بڑھتی جائیں گی، اور جیسے جیسے آواز بڑھتی جائیں گی لوگ ہلاک اور برباد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے سور کی جب آواز، سور پھونکا جائیں گا اس کی آواز ہوں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا جب سور پھونکا جائیں گا تو اگر موقع ملے صحابہ نے کہا ہم کیا دعا پڑھیں، تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھنا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا انشاءاللہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے، مطلب حسن خاتمے کے لیے، چونکہ انسان اس میں ہلاک اور برباد ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح جو ہے اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک، جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک کھڑے ہیں، سور کے سامنے ان کا منہ ہے اور گردن ٹیڑھی ہے، آنکھیں اللہ کی طرف ہے اور کان بھی اس طرف ہیں، اللہ کا حکم کب آتا ہے، اور حکم آتے ہی وہ اس میں پھونک دیں گے اور پھر دنیا جو ہے ہلاک ہو جائیں گی، اور وہ ذرہ برابر بھی جو ہے رکتے نہیں یا پلک بھی نہیں مارتے ہیں، کہیں پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اسی طرح جو ہے سور کس دن پھونکا جائے گا، تو اس کے تعلق سے بات معلوم ہوتی ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، سور جمعہ کے دن پھونکا جائے گا۔ قیامت کس روز قائم ہوں گی، سور پھونکا جائیں گا وہ جمعہ کا دن ہوں گا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے جمعہ کے روز قیامت قائم ہوں گی، لہذا تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، پہاڑ، یہ ساری چیزیں جو ہیں جمعہ کے دن جو ہے ڈرتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ ہر جمعہ فرشتے، زمین، آسمان، ہوا، یہ سب ساری چیزیں جمعہ کے دن پریشان ہوتی ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہونے والی ہے۔ اسی طرح جو ہے سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا، تو یہ سور کے تعلق سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ دو مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ پھونکنے سے ہلاک، اور دوسری مرتبہ پھونکنے کے بعد ساری چیزیں واپس زندہ ہونا چالو ہو جائیں گی، حتیٰ کہ انسان اور جانور بھی زندہ پھر سے کر دیے جائیں گے۔ یاد رکھیں سور دو بار پھونکا جائے گا، یہ بات ہمیں جو ہے سورہ زمر سے جو ہے پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح جو ہے دو بار سور پھونکنے کے بیچ میں کتنی مدت ہوں گی، تو اس تعلق سے مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو پہلے سور کے بعد دوسرا سور پھونکنے کے بیچ میں 40 کا فاصلہ ہوں گا۔ تو صحابہ نے کہا کیا 40 سال؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ تو کہا 40 گھنٹے؟ تو کہا میں نہیں جانتا۔ تو کہا 40 صدیاں؟ تو کہا میں نہیں جانتا کتنا، بس میں نے اتنا ہی سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40، میں نہیں سن پایا آگے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا۔ تو 40 کی مدت گزریں گی جب ایک سور پھونکا جائیں گا اس کے دوسرے، اور اس مدت میں فرسٹ اور سیکنڈ سور کے اندر جو ہیں اس مدت میں اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کچھ بھی کائنات میں باقی نہیں رہیں، ہر چیز ہلاک اور برباد کر دی جائیں گی، اور اس مدت میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہوں گا اور پھر آواز لگائیں گا، عین الجبارون، عین المتکبرون۔ ایک روایت میں الفاظ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ان الملک، آج میں بادشاہ ہوں، عین الملوک الارض، کہاں زمین کے وہ بادشاہ، عین الجبارون وعین المتکبرون، کہاں جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، کہاں جو دنیا میں آکڑ دکھاتے اور تکبر کیا کرتے تھے، لاؤ آج میرے سامنے۔ تو اللہ کی واحد اکیلی ذات ہوں گی وہ 40 کی مدت، واللہ عالم کتنی لمبی اور کیسی مدت ہوں گی۔ اسی طرح جو ہے پہلے سور کی آواز سنتے ہی لوگ شدید گھبراہٹ طاری ہو جائیں گی، پہلی آواز آئیں گی شدید گھبراہٹ طاری ہو جائیں گی، اور جیسے جیسے سور کی آواز بڑھتے جائیں گی ویسے ویسے ان کی گھبراہٹ اور موت کی سختی اور لوگوں کا ہلاک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے پہلے سور کے بعد اللہ رب العزت جو ہے ہر ذی روح مخلوق کو ختم کر دیں گا، اور اس کے تعلق سے جو ہے قرآن کی کئی آیتیں کہ تمام چیزیں ہلاک ہو جائیں گی سوائے تیرے رب کے چہرے کے اور تیرے رب کی ذات کے، سب ہلاک ہو جانے والا، یاد رکھی کچھ نہیں بچے گا۔ اسی طرح جو ہے نفق اول پہلے سور پھونکے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گا آج کا روز بادشاہی میری ہے، سب ختم ہو جائیں گا، اللہ کی ذات ہوں گی آج بادشاہی میری ہے، اور پھر خود ہی ارشاد فرمائیں گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے، اور پھر فرمائیں گا کہ اللہ کی جو واحد ہے اور قہار ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، گرفت کر سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نفق اول کے کچھ عرصے بعد آسمان سے بارش نازل ہوں گی، پہلے سور پھونکے جانے کے بعد کیا ہوں گا، دوسرے سور سے پہلے آسمان سے جو ہے بارش نازل ہوں گی، جس سے جو ہے انسان جو ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ ہوتا ہے جو باقی ہوتا ہے، وہاں سے انسان جو ہے پہلے ہڈی کا ڈھانچہ بنے گا، پھر گوشت پوش لگ جائے گا، اور وہ پھر انسان بن جائے گا جیسے پہلے انسان تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نفق دوم، اب دوسرا سور پھونکے جانے کے بعد کیا کیفیت ہوں گی، تو نفق ثانی کے بعد دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد تمام اجسام زندہ ہوں گے اور انسان جو ہے اٹھ کر کھڑے ہونا چالو ہو جائیں گے، تمام لوگ، مطلب پہلے سور کے بعد ایک بارش برسیں گی، اس بارش کے بعد دوسرا سور پھونکا جائیں گا، اور پھر انسان اٹھنا شروع ہوں گے، اور نفق ثانی کے بعد جو ہے لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہونا چالو ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے دوسرے سور کے بعد سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، اپنی قبر سے اٹھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی لوگ اٹھیں گے۔ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور نکل کے اللہ کے عرش کی طرف بڑھوں گا، اور جب وہاں جاؤں گا تو دیکھوں گا موسیٰ عرش سے پہلے سے لپٹے ہوئے، میں نہیں جانتا کہ موسیٰ بے ہوش ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے یا مجھ سے پہلے اٹھ کر آ کر وہاں کھڑے ہو گئے، لہٰذا مجھ میں اور موسیٰ میں کمپیریزن مت کیا کرو، موازنہ۔ چونکہ ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت یہودیوں سے لڑ رہی تھی کہ ہمارا نبی افضل، یہودی کرے ہمارا افضل، اور صحابہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل، وہ کرے موسیٰ علیہ السلام افضل، تو آپ نے کہا موسیٰ سے میرا موازنہ کمپیریزن مت کیا کرو، اس لیے کہ روز قیامت مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے، میں نہیں جانتا بے ہوش ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے یا مجھ سے پہلے اٹھ کر وہاں چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلیں گے، اور اس کے بعد سارے لوگ جو ہے قبروں سے نکلیں گے۔ قبروں سے اٹھنے کی کیفیت کیا ہوں گی، تو اس تعلق سے آتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے سورہ نمبر 27 سورہ نمل، اور اس کی آیت نمبر جو ہے 87 میں اللہ فرماتا کہتا ہے لوگ اپنی قبروں سے جو ہے شدید گھبراہٹ کی حالت میں اٹھیں گے، اس لیے کہ پریشان ہوں گے کہ اس نیند سے کس نے جگا دیا۔ اسی طرح جو ہے جس آدمی کو جانور نے کھایا ہوں گا، جس آدمی جو آدمی پانی میں ڈوبا ہوں گا، اسی طرح جو آدمی جس حالت میں ہوں گا، حتیٰ کہ اگر جل کر راگ بن گیا ہوں گا تو ہر انسان اسی حالت میں اٹھیں گا، کوئی جانور کے پیٹ سے نکلے گا، کوئی پانی سے نکل کر آئے گا، کوئی راگ سے نکل کر آئے گا، مطلب جو جس کیفیت میں مرا تھا اس کیفیت میں اٹھیں گا، شہید شہید کی حالت میں اٹھیں گا، روزے دار روزے کی حالت میں اٹھیں گا، طواف میں مرنے والا حاجی جو ہے طواف کی حالت میں اٹھیں گا، جانور نے جس کو کھایا وہ جانور کے پیٹ سے اٹھیں گا، پانی میں ڈوبا اس پانی سے اٹھیں گا، جو جل گیا راگ بن گیا وہ اپنی راگ سے نکلیں گا۔ جامع ترمذی نے جو ہے روایت کیا۔ اسی طرح جو ہے لوگ اپنی قبر سے اتنی تیزی سے نکلیں گے اور اتنے زیادہ نکلیں گے جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں نا، ٹڈیاں کیڑے وہ ہوتے ہیں نا کبھی جو کھیت میں لگ جاتے ہیں، کتنی تعداد ہے، پہلے تو ایک دو تین نکتے ہیں، پھر ایسا جھنڈ کی آپ کو ادھر سے ادھر دکھتا نہیں کہ ٹڈیاں اتنی آتی ہیں، کیڑا ہوتا ہے نا جو گھاس کھا لیتا ہے، فصلیں برباد کرتا ہے، ٹڈیوں کی طرح اٹھیں گے۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 6 سے لے کر 8 میں بیان کیا کہ انسان ٹڈیوں کی جیسے اٹھیں گے۔ اسی طرح لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بے ختنہ اٹھیں گے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مائی عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنہ کے کیسا عجیب منظر ہوں گا، کتنی شرم کی بات ہے۔ تو کہا عائشہ کسی کو کسی کی کوئی فکر ہی نہیں ہوں گی، کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں کوئی ان کی حالت میں۔ اور اس بات کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کبھی اس کیفیت کو دیکھ سکتے ہیں جب کسی کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ وہاں موجود ہو اور وہ آپ کا کوئی قریب ہو، کیسی گڑبڑ ہوتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، چپل ہے نہیں ہے، کپڑے ہیں نہیں ہیں، کچھ پہناوا ہے کچھ ہے نہیں ہے، والیٹ جیب میں ہے نہیں ہے، بس اٹھائے اور بھاگ جاتا، اور کئی دیر بعد پھر سود آتی कि ऐसा हुआ, अरे मैं तो चप्पल गलत पहन के आ गया, अरे नंगे पैर आ गया, अरे वो बच्चा मैंने कहाँ भूल गया जो गोद में था एक्सीडेंट के चक्कर में, वो किसी को दे दिया था, अरे मेरे हाथ में फला तत्व याद आता ना। तो ये कैफियत ऐसी होंगी, इंसान नंगे होंगे लेकिन कोई किसी को देखेगा तक नहीं, इसलिए कि कैफियत और हालत ही ऐसी होंगी। तो इंसान बेखतना, और एक रिवायत मतलब बगैर बाल के, बगैर खतना के 30 और 33 साल की उम्र की हालत में उठेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है कब्र से निकलते ही दो फरिश्ते हर इंसान को दबोच लेंगे और पकड़ लेंगे। कब्र से निकलते ही दो फरिश्ते हर इंसान को दबोच लेंगे, पकड़ लेंगे, नेक इंसान को अच्छाई के साथ वो ले जाएंगे और बुरे इंसान को वहीं से शदीद मार मार कर पीट पीट कर वहां से ले जाएंगे। तो कब्र से निकलती दो फरिश्ते पकड़ लेंगे। सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 51 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को फरमाया। इसी तरह जो है काफिर अपनी कब्र से उठते ही फरिश्ते दबोच के इतने जिल्लत की मार मारेंगे और जलील करके उसे जो है मकामे महशर तक पहुंचाएंगे, जिस बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह मारी सूरह नंबर 70 आयत नंबर जो है 43 और 44 में बयान किया। इसी तरह जो है अहले ईमान अपनी कब्रों से जो है बेरेश, बगैर रुएं, बगैर बालों के उठेंगे, बेमूछ उनको मूछे नहीं होंगी, ठीक है। इसी तरह जो है सुरमगीन मतलब सुरमे लगाई हुई आंखें कैसी होती है ना, उस आंखों के साथ जो है वो जो है 30 साल की उम्र में उठेंगे, और इस बात को जामे तिर्मिजी की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा इस कैफियत में इंसान उठेंगे। इसी तरह जो है खबर से उठने के बाद सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाए जाएंगे, उसके बाद आपसे फरमाते फिर मुझे कपड़े पहनाए जाएंगे, और इस बात को जो इमाम बैखी ने जो है अपनी किताब में रिवायत किया। सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़े क्यों पहनाए जाएंगे, इस ताल्लुक से जो है कुछ उलमा लिखते हैं वो इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में डाले गए थे तो उन्हें नंगा कर दिया गया था, तो अल्लाह ताला उसका बदला उन्हें देगा और सबसे पहले कपड़े पहनाएगा। वल्लाहु आलम फिर इसका और क्या माना हो सकता है, लेकिन सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाए जाएंगे, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़े पहनाए जाएंगे खबर से उठने के बाद। जो सबसे पहले जिसको कपड़े पहनाए जाएंगे ये शख्सियत है, उसके बाद दीगर लोग। इसी तरह हर आदमी क़यामत के दिन अपनी कब्र से मौत वाली हालत के अंदर और नीयत पर उठेगा। दो चीज़ें, मौत वाली हालत और मौत वाली नीयत। मौत किस कैफियत में भी जानवर ने कहा तो उसमें, और किस नीयत, नीयत मतलब वो क्यों मरा था, क्या नीयत थी, किसी को मारने गया था, जंग लड़ने गया था, सताने गया था, तकलीफ देने की नीयत से जा रहा था, शराब की हालत में जा तो शराब ही उठेगा, और क्या नीयत पे था उस नीयत पे उठेगा। लिहाजा हमेशा अल्लाह ताला से हुस्ने खात्मे की शदीद दुआ करनी चाहिए कि अच्छी मौत दे अल्लाह ताला, और सिर्फ खाली दुआएं काफ़ी नहीं होती, अमल भी ऐसा हो कि अच्छे काम करते रहे। और ये उलमा लिखते हैं कि अच्छे काम जो लोग करते हैं अल्लाह अच्छाई में मौत देता है, और बुरे लोगों को उनके गुनाह और बुराई में मौत दे देता है, ठीक है। तो लिहाजा बचना चाहिए। इसी तरह जो है वहशी जानवर भी एक मर्तबा उठाए जाएंगे, जिंदा किए जाएंगे, और बाद में अल्लाह ताला उनका हिसाब करके मतलब वो जो बकरी सिंह वाली बगर सिंह को मारी थी वो हो जाएगा और फिर मिट्टी बना देगा। सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 आयत नंबर 5 में इसकी तफसीलात आती है। इसी तरह अब कुछ बातें आई हश्र के ताल्लुक से देखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, कुछ लोग अपनी खबरों से उठकर पैदल मैदान महशर में पहुंचेंगे, वॉकिंग पैदल मैदान महशर में पहुंचेंगे। इसी तरह एक और रिवायत में जो बुखारी की हदीस आपने फरमाया, कुछ लोग अपनी खबरों से उठकर सवारियों पर मैदान महशर में पहुंचेंगे, ये वो लोग होंगे जिनका जाहिर सी बात अल्लाह इकराम करेंगे तभी वो सवारियों पर, तो सवारियों पर पहुंचेंगे और काफिर को आग मकाम महशर पर हकाल के ले जाएंगी, काफिर के पीछे एक आग लग जाएंगी और वो कहीं गलत डायरेक्शन में भागेगा तो फिर उधर से रोक देंगी, सिर्फ उसको वो डायरेक्शन में जान देंगी जो मकाम महशर होगा। हश्र मतलब हिसाब और किताब की जमीन और जगह, ठीक है, इसलिए हश्र से हिसाब तक वो जगह जो है आग उन्हें हाँक कर ले जाएंगे। इसी तरह कुछ लोग अंधे और बहरे उठने के बावजूद मुंह के बल मैदान महशर में ले जाएंगे, मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे गुनाह किए होंगे जिस बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह बनी इसराइल आयत में 97 में फरमाया, उनके गुनाहों की वजह से अल्लाह उनको गूंगा और अंधा करेगा और मुंह के बल, मुंह अल्लाह वाला मुंह के बल इंसान कैसे चलेंगे हम नहीं जानते, लेकिन मुंह से चलते हुए आएंगे, मतलब मुंह नीचे और सर पैर ऊपर, अल्लाह हिफाजत करे, लेकिन वो इस तरह से चलते हुए आएंगे। कुछ लोग सवारी पर आएंगे, कुछ लोग पैदल आएंगे, कुछ लोग काफिरों को आग ले जाएंगे। इसी तरह जो है सूरह फुरकान सूरह 25 आयत में 34 में अल्लाह फरमाता है, कुछ लोगों को फरिश्ते मुंह के बल घसीट कर लाएंगे, ये जलील और ख्वार लोग होंगे, मुंह के बल घसीटना मतलब बाल पकड़ के मुंह नीचे जमीन पर रखकर रगड़ते हुए लाएंगे, नाक और मुंह का क्या लूंगा, रगड़ते हुए मकाम महशर पर लाएंगे। इसी तरह जो है सूरह कहफ की आयत में 47 में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला मैदान महशर में इस तरह सारी मखलूक को इकट्ठा करेगा कि एक फर्द भी बाकी नहीं रहेगा, पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान سارے مقام محشر میں بغیر غائب ہوئے کے بغیر کسی جگہ چھپے کے وہاں پہنچیں گے۔ اب حشر کی زمین کون سی ہوں گی، کیا کیفیت ہوں گی، چلیے آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ سرزمین شام لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے، شام کی جو زمین ہے وہ عرض محشر ہے۔ حشر جس روز قائم ہوں گا، لوگ جمع ہو کے حساب کتاب جس زمین پر ہونے والا ہے، وہ زمین کون سی زمین ہے؟ عرض شام، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ملک تھا، آج پانچ چھ ملک اس کے اندر ہے۔ عرض شام یاد رکھے، جس میں جو ہے سیریا، لبنان، جارڈن، فلسطین، ٹھیک ہے، یہ پورے ملک جاتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک ملک تھا، اس کو کہتے تھے شام۔ تو شام کی سرزمین عرض محشر ہے، وہاں انسانیت جمع ہوں گی۔ اور اسی طرح ہم نے ایک اور روایت دیکھی تھی کہ شام کے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں، ان کے نیک لوگوں پر، ٹھیک ہے۔ تو عرض جو ہے شام، یہ مقام محشر ہے، یہ عرض محشر ہے، یہاں لوگ جمع ہوں گے۔ اسی طرح میدان محشر کی زمین اور آسمان، ہمارے موجودہ زمین آسمان کے الگ ہوں گے، اللہ ان کو پھر سے بنائے گا۔ اس بات کو اللہ نے سورہ ابراہیم جو ہے سورہ نمبر 14 اور اس کے آدم 48 میں اس بات کو بیان کیا کہ وہ جو زمین ہوں گی شام کی ہوں گی، لیکن اللہ اس کو پھر سے پیدا کرے گا، پھر بنائے گا، اس کا آسمان بھی پھر سے پیدا ہوں گا، اس کی زمین بھی پھر سے پیدا کی جائیں گی، وہ مقام ہوں گا۔ اور میدان محشر کی زمین چمکدار خاکی رنگ کی، مٹی کے رنگ کی، اور صاف ستھری اور ہموار ٹکیا، گول ہوتی نا ٹکیا بناتے ہموار، جو ایک دم پلین ہو، اس طرح کی ہوں گی، کوئی اونچ نیچ، اوبڑ کھاوڑ، نیچے پنی، پلین زمین جس میں سب لوگ دیکھے جا سکتے، سامنے کھڑے، ٹکیا کی جیسی، آج جو زمین پہ ہم رہتے ہو بال کی جیسا ہے، گول ہے وہ، ٹکیا کی چپٹی ہوں گی، لوگ دیکھ سکیں گے یہاں سے وہاں تک، انسانی جو انسانیت کھڑی ہے پوری اول سے لے کر آخر تک۔ اور یہ زمین خاکی رنگ کی، مٹی کے رنگ کی، صاف ستھری، ہموار، ٹکیا کی جیسی ہوں گی۔ اسی طرح جو ہے نئی زمین ہر طرح کے فسق اور فجور اور ظلم سے پاک ہوں گی، اور تمام فیصلے انصاف کے مطابق ہوں گے۔ یہ نئی زمین جو ہوں گی ہر گناہ سے پاک ہوں گی، انسان جمع تو ہوں گے لیکن کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس روز انصاف کے ساتھ جو ہے انسانوں کے ساتھ فیصلے کرے گا۔ اسی طرح جو ہے ابن مبارک ایک روایت لاتے ہیں، اس روایت میں ہے کہ میدان محشر میں ہر آدمی کو جو ہے بمشکل دو قدم جگہ کھڑے رہنے کو ملیں گی، بس دو پیر رکھنے کی جگہ ہوں گی، اس سے زیادہ جگہ مقام محشر میں انسان کو نہیں ملنے والی ہے، صرف دو قدم رکھنے کی جگہ، بس ٹو اسٹپس، بس اس سے ہٹ کر نہ چلنے، نہ پھرنے، نہ بھاگنے کی جگہ ہوں گی، چونکہ مقام محشر بہت سختی والی جگہ ہے، بہت خطرناک جگہ ہے۔ مقام محشر کی ہولناکی کیا ہوں گی؟ ایک تو بھاگنے کی جگہ نہیں، دونوں قدم بس رکھے ہوئے، اس کی ہولناکی کیا ہوں گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، طبرانی کی روایت، آپ نے فرمایا حشر کی ہولناکی موت اور خبر کی سختیوں سے کئی کئی گنا زیادہ ہے۔ مقام محشر میں جو کیفیت انسان کے ساتھ ہونے والی ہے وہ اتنی سخت کیفیت ہے کہ قبر کی تکلیف، موت کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے، اتنا زیادہ خطرناک جگہ ہے۔ اندازہ لگائیے، بھاگنے کو جگہ نہیں، صرف دو قدم جمے ہوئے ہے، تکلیف اور شدت ایسی جیسا موت اور قبر میں بھی جو نہیں ہوئی وہ تکلیف ہونے والی، یہ وہ جگہ ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کی گرمی، دو قدم رکھنے کی جگہ، تکلیف ایسی انسان کو کہ موت اور قبر میں نہیں آئی، حشر کا میدان اتنا گرم ہوں گا کہ پسینہ اس طویل مدت تک بہتا رہے گا کہ لوگ تنگ آ کر اللہ سے دعا کریں گے کہ حشر قائم کر، بھلے ہی ہمیں چاہے تو جہنم میں ڈال دے اٹھا کر، میزان قائم ہو جائے، ترازو لگ جائے، حساب کتاب ہو جائے، بھلے ہی اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، لیکن یہ تکلیف ہماری برداشت کے باہر ہے۔ حشر کا میدان بہت تکلیف دہ جگہ ہے، قدم رکھنے کے لیے صرف دو قدم رکھنے کی جگہ، پسینے کا وہ حال کی پسینہ بہتا رہے گا، اس پسینے کی تکلیف، شدت اور بدبو سے پریشان آ کر لوگ کہیں گے اے اللہ حشر قائم کر دے، میزان قائم کر دے، حساب کتاب کر دے، جنت جہنم میں ڈال دے، بھلے ہی جہنم میں ڈال دے لیکن کچھ نہ کچھ آگے فیصلہ کر دے، اس کیفیت میں ہم نہیں کھڑے رہ سکتے اب، ٹھیک ہے۔ اور پسینہ اتنا آئے گا، روایت میں آتا ہے کہ اس پسینے میں اگر کوشش کشتی اگر ڈال دے تو کشتیاں ان انسان کے پسینے میں آرام سے چل سکتی، اتنا پسینہ نکلے گا۔ اسی طرح جو ہے حشر میں آتا ہے روایت کے اندر، سب مرد اور عورتیں ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے، اور خوف اور دہشت کی وجہ سے جو ہے ان کو کوئی ہوش نہیں ہوگا، ایسا خوف، ایسی دہشت ہے وہ حشر کی کہ انہیں کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے جو قرآن فرماتا ہے سورہ شعرا سورہ نمبر 26 آیت 91 میں کہ کافر جو حشر کے میدان میں جو خوف اور غم ہوں گا اس کا اتنا اضافہ ہو جائیں گا کہ حشر کے میدان میں جو ہے جب جہنم لائی جائیں گی تو ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، اور کافر کو تکلیف دینے کے لیے اللہ جہنم کو مقام محشر میں لائیں گا، اور مقام محشر میں 70,000 فرشتے، مطلب 70,000 جب جہنم لائی جائیں گی تو 70,000 حصے ہوں گے عذابات کے، اور ہر ایک حصے کو 70,000 فرشتے کھینچ کھینچ کر لائیں گے جہنم میں۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یاد رکھی، ایک بہت بڑی فزیکل چیز ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں ڈرانے کے لیے رہتی، 70,000 فرشتوں کا پل کر کے کھینچ کر لانا کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، اندر کے اور ایک ایک حصے کو 70,000 فرشتے کھینچیں گے۔ 70,000 ضرب 70,000، 490 کروڑ فرشتے صرف جہنم کو کھینچ کر لائیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے حشر کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کفار اور فجار گناہگاروں کے چہرے کالے سیاہ پڑ جائیں گے، سورہ یونس آیت نمبر 27 میں بات اللہ رب العالمین نے فرمائی۔ اسی طرح جو ہے آپ سن فرماتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، جس طرح سے تیر کمان میں لگ جاتا ہے اور لگنے کے بعد پریشان رہتا ہے، کہ تو کھینچ کے اس پہ ٹینشن ہوتا ہے نا، کھینچ کے رکھتے ہیں اور تیر پریشان ہوتا ہے، جس جو لوگ تیر چلاتے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہے کہ آپ نے کھینچ دیا اس کو، اس کو ٹینشن دے دیا، اب تیر کنٹینیو صرف کانپتے رہتا ہے چونکہ اس کو نکلنا ہے، چھوٹنا، جتنا ٹینشن اس کے زیادہ پیچھے اتنے رفتار سے نکلے گا۔ تو آپ سے فرماتے ہیں جس طرح سے تیر جو ہے کمان میں مشکل میں ہوتا ہے، نکلنا ہے نہیں، کبھی بھی چھوٹ سکتا ہے اور تکلیف میں ہوتا ہے، اسی طرح انسان 50,000 سال تک مقام محشر میں اس تکلیف میں کھڑے ہوں گے۔ 50,000 ایئرس تک حساب نہیں ہوگا، اتنے سال سب کو کھڑے رہنا ہے، اندازہ لگائیے دنیا کی 50-60 سال کی زندگی، جس میں 4-5 مہینے کی گرمی، جس میں کبھی کبھار ٹیمپریچر کا 40-45 تک چلا جانا، انسان کو کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، صحت و تندرستی اور مشکل کر دیتا اور بیماریوں میں ڈال دیتا ہے۔ 50,000 سال تک ایسی گرمی میں جس سے پسینے میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہے، 50,000 ایئر تک وہ کیفیت کی دو پیر رکھنے کی جگہ، اور کیفیت وہ جیسے تیر کی کیفیت کمان میں ہوتی، کب نکلیں گا؟ اس تکلیف کے اندر لوگ کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے کفار اور مشرکین کے لیے حشر کا نصف دن، یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، کفار اور مشرکین کے لیے حشر کا آدھا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، مطلب ان کا ایک دن 1,00,000 سال کے برابر اور دوسروں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، جو کافر نہیں ہوں گے، گناہ گار انسان، فاسق اور فاجر مسلمان، ٹھیک ہے، یہ اپنے اپنے دور کے جو بھی لوگ ہوں گے جو مسلمان گزرے ہیں۔ لیکن جو ہے کافر اور فاسق لوگوں کے لیے، جو مشرک لوگ ہوں گے، ان کے لیے 50,000 نہیں، آدھا دن ہی 50,000 سال کے برابر ہوں گا۔ اسی طرح جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے، طبرانی کی روایت، آپ نے فرمایا کافروں کو حشر میں موت کی غشی جیسی تکلیف کا سامنا ہوں گا، جبکہ اہل ایمان کو جو ہے، اسی طرح جو ہے کافروں کے جو ہے حشر میں جو ہے موت میں جو ہے غشی جو ہے جیسی تکلیف کا سامنا ہوں گا، جبکہ اہل ایمان کو جو ہے ایسی تکلیف ہوں گی جو ہے جیسے کہ جو ہے زخام والی تکلیف، مطلب دوسرے لوگ ایسی تکلیف میں ہوں گے جیسی تکلیف کے اندر جو ہے موت کی تکلیف جو ہوتی نا، اس تکلیف میں جو ہے کافروں کی کیفیت موت والی ہوں گی اور مومنوں کو تکلیف زخام جیسی ہوں گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، 50,000 تک اگر کوئی زخام میں بھی رہا تو کیا حال ہوں گا، اور زخام انسان کو کتنا لاغر کرتا ہے آپ جانتے ہیں، دیگر بیماریوں میں انسان سمجھ جاتا ہے لیکن زخام کی تکلیف سے جسم کا ہر حصہ تکلیف دیتا ہے، لیکن پھر بھی موت کی غشی کے مقابلے میں تو یہ تکلیف کم ہوگی۔ تو کافروں کو موت کی غشی اور مومنوں کو زخام آئے جیسی تکلیف ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے حشر میں جو ہے ہولناکی کی، ایک ہولناکی یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، میدان حشر میں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوں گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، کیفیت تیر کی کمان میں جو تیر کی کیفیت ہے، جگہ صرف 2 قدم رکھنے کی ہے اور سورج صرف 1 میل 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا، اسی وجہ سے اتنی شدید پسینہ انسان کے جسم سے جائیں گا۔ اسی طرح جو ہے آپ سلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ جو ہے روایت جو ہے حاکم کی ہے، بعض لوگوں کا پسینہ ایڑیوں تک ہوں گا، بعض لوگوں کا پسینہ पिंडलियों तक होगा, बाज लोगों का पसीना घुटने तक होगा, बाज लोगों का पसीना जो डूबे हुए कमर तक होगा, बाज लोगों का पसीना कांधों तक होगा, बाज लोग अपने पसीने के अंदर स्विम कर रहे होंगे, तैर रहे होंगे, और बाज लोगों के पसीने के ताल्लुक से आप सब फरमाते हैं इतना पसीना निकलेगा कि जमीन में 140 मीटर तक चला जाएगा। ये ऊपर की कैफियत और ये नीचे की कैफियत, मतलब अर्ज महशर चूसेंगी तो 70 बाग के लफ्ज हदीस में, और 70 बाग को अगर आज के उसमें तब्दील किया जाए तो 140 मीटर होता है। पसीना ऊपर भी इतना, जमीन के अंदर भी इंसान पसीना उसका जज्ब हो जाएगा इतना ज्यादा। इसी तरह जो है महशर में जो है ग्रोह बंदी कर दी जाएंगी, हर इंसान अपने जैसे अमाल वाले के साथ टीम में होगा, ग्रोह बंदी होंगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह यासीन सूरह 36 आयत नंबर 59 ने फरमाया वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अब इम्तियाज कर दो, अलग कर दो मुजरिमों को, और हर जुर्म वाला अपने जुर्म के एक जैसे साथियों के साथ एक एक जगह मुख्तलिफ मुकामात पर बहरहाल जमा कर दिए जाएंगे। इसी तरह हम देखते हैं जो है हश्र में जो है ग्रोहबंदी के बाद जो चीज़ होंगी, ग्रोहबंदी के बाद जो चीज़ होंगी बहरहाल वो ये है कि जो हश्र में हर आदमी अपने जो है नबी के साथ होगा, सबसे ज़्यादा लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे, ठीक है। और इस बात को जो है बुखारी में जो है इमाम बुखारी ने रिवायत किया। इसी तरह जो है हश्र और अहले ईमान का क्या हाल होगा, अब ईमान वालों का क्या हाल होगा, तो आप सब फरमाते और कहते हैं ये इब्ने हिबान की रिवायत है, तमाम अम्बिया इकराम हश्र में नूर के मिंबरों पर जलवा अफरोज होंगे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर सबसे ऊंचा और सबसे खूबसूरत होगा, क्योंकि अम्बिया अलैहिस्सलाम को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगे। हो सकता है शुरुआत में ये कैफियत हो और बाद में फिर आमाल के हिसाब से लोग बिठा दिया जाए, वल्लाहु आलम। तो बहरहाल नूर के मिंबर होंगे सारे अंबिया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर सबसे ऊंचा सबसे आला होगा। इसी तरह जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, आपने फरमाया कहा तमाम अंबिया इकराम को मैदान हश्र में झंडे दिए जाएंगे जिसके तले उनकी कौम खड़ी होंगी, और सबसे आला और सबसे ऊंचा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा, और आपके झंडे की खुशियत होंगी कि आपके झंडे के तले दीगर अंबिया भी आकर शामिल हो जाएंगे, हालांकि उनकी कौमें उनके झंडे तले होंगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महशर की लीडरशिप होंगी आपके पास कि आपका सबसे ऊंचा आला झंडा, और सारी कौमें अपने अपने नबी के झंडे तले, और वो सारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले, ठीक है। तो ये मुकाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जात का। बहरहाल इसी तरह जो है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत में 103 में अल्लाह फरमाता अहले ईमान हश्र में हर तरह की घबराहट और परेशानी और जिल्लत और रुसवाई से महफूज रहेंगे, अल्लाह ताला ईमान वालों को ऐसे मुकाम पर अपने बंदों को नेक लोगों को महफूज रखेगा। इसी तरह जो है कुरान में आता है सूरह नंबर 26 सूरह शोरा आयत नंबर जो 90 में अहले ईमान की जो है खुशियों में मजीद इजाफा करने के लिए मैदान महशर में इन्हें जन्नत दिखाई जाएंगी, जैसा काफिरों को जहन्नम दिखाई जाएंगी, इन लोगों को जो है जन्नत दिखाई जाएंगी। इसी तरह जो है हश्र में अहले ईमान के चेहरे रोशन और तरोताज़ा होंगे, और जो है हशाश और बशाश होंगे, काफिरों के चेहरे काले पड़ जाएंगे, मोमिनों के चेहरे हशाश और बशाश रहेंगे। इसी तरह इब्ने हिबान की रिवायत है, आपने फरमाया का हश्र में 50,000 साल का तवील अरसा नेक लोगों के लिए होगा कि अल्लाह उनको घबराहट से महफूज कर लेगा और उन्हें ज़्यादा महसूस नहीं होने देगा, लेकिन रुकेंगे तो 50,000 साल, लेकिन अल्लाह का फजल ये होगा अल्लाह उनके लिए आराम वहाँ मैसर कर देगा। इसी तरह जो है हश्र में अब अल्लाह की अदालत का क्या मामला होगा और नेकियों की फजीलत क्या है, मैं समझता हूँ बात वाजे हो रही है। नेक लोगों को हर जगह छूट है, कब्र के अंदर जन्नत दिखा दी जा रही है उनका मुकाम, जब उठ रहे हैं तो फरिश्ते अच्छे से इस्तकबाल करेंगे, बाकी को पीटते हैं। उसके बाद ये हालत ये है कि जो है मकाम महशर में मारते हुए ला जाएं काफिरों को, उनके चेहरे काले, मोमिनों का हाल ये है कि वो खुश होंगे, गम से बरी होंगे, और 50,000 साल बहुत आसानी से गुजर जाएंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि खूब से खूब नेकियों की तरफ हम बढ़े। इसी तरह हश्र में अल्लाह की अदालत कैसे कायम होंगी, आइए जो इसके ताल्लुक से जो है सूरह फुरकान सूरह 25 26 में अल्लाह फरमाता है अदालत कायम होने से पहले आसमान फट जाएगा, फिजा में हर तरफ बादल फैल जाएंगे, और हक ताला अल्लाह ताला फरिश्तों के साथ मैदान महशर में नुजूल फरमाएगा, अल्लाह ताला नाजिल होगा मकाम महशर में हश्र के दिन। इसी तरह जो है अदालत इलाहिया अल्लाह की अदालत के अतराफ वो जवानी में फरिश्ते खड़े होंगे, और अल्लाह ताला के फरिश्ते को अर्श को 8 फरिश्ते उठाए होंगे, और अल्लाह ताला के अर्श के ताल्लुक से बात बता दूँ, ये अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक है। अल्लाह ने जितनी चीज़ें पैदा की उसमें सबसे बड़ी चीज़ अर्श है, और अर्श की कैफियत का एक हदीस में आता है, आप फरमाते हैं कि सारी कायनात की मिसाल, कायनात हमारा यूनिवर्स, जिसके ताल्लुक से साइंस आज कहती है 200 बिलियन लाइट ईयर्स तक हम देख सकते हैं, 200 बिलियन लाइट ईयर्स। अगर रोशनी को 200 करोड़ सालों तक छोड़ दिया जाए तो जितना सफर करेंगे उतनी कायनात हम देख सकते हैं, और रोशनी भागती है 3,00,000 किलोमीटर फी सेकेंड, इतनी कायनात हम देख सकते हैं। और साइंस कहती है तो कायनात का एक जर्रा है भी, अभी तो बहुत बाकी है, समझ रहे आप। तो आप सब फरमाते हैं कि सारी कायनात की मिसाल अल्लाह की कुर्सी के सामने ऐसी है जैसा रेगिस्तान में अंगूठी। सारी कायनात की मिसाल अल्लाह की कुर्सी के सामने, आयतल कुर्सी, कुर्सी के सामने ऐसी है जैसे सोने की एक, मतलब एक अंगूठी जो रेगिस्तान में गिरी हो, रेत। रेगिस्तान में एक अंगूठी की क्या हैसियत है। और आगे फरमाया अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी की हैसियत ऐसी है जैसा रेगिस्तान में अंगूठी। इसलिए कि वो जो कुर्सी है वो कुर्सी अल्लाह के कदम रखने की जगह है, जो आयतल कुर्सी में है वो कुर्सी, अर्श उसके ऊपर वाली जगह है, समझ रहे आप। तो ये कुर्सी है और ये अर्श है, अर्श अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक है, इससे बड़ी चीज अल्लाह ने नहीं बनाई। तो वो अर्श लेकर 8 फरिश्ते उस अर्श को उठाए होंगे, सूरह हाक़ा सूरह 59 आयत नंबर 17। इसी तरह जो है अदालत इलाहिया के गवाह कौन कौन होंगे, वो अदालत जो कायम होंगी, विटनेसेस कौन होंगे, आइए वो देखते हैं। उम्मत मोहम्मदिया को इस्लाम जो है पहुंचाने की गवाही खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे। पहले गवाह जो बनेंगे उस रोज वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, और वो कहेंगे अल्लाह मैंने इस्लाम इन तक पहुंचा दिया। उसके बाद दीगर उम्मतों के अंबिया कराम अपनी अपनी उम्मतों के बारे में कहेंगे अल्लाह हमने हमने हमने अपने इस्लाम को पहुंचा। तो पहले गवाह मकाम महशर में अल्लाह की अदालत में अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात बनेंगे। उसके बाद जो उम्मतें अपने अंबियाओं को झुटलाने की कोशिश करेंगे, चूंकि जहन्नुम लाई जाएंगी ना, तो झुटलाने ने हमको तो पैगाम नहीं पहुंचा, तो अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया के उलमा और इनके फजला इनके दीन का इल्म रखने वालों को लाएंगा, और वो गवाही देंगे उन अंबियाओं पे कि हाँ इन नबियों ने पैगाम को पहुंचा दिया। तो गोया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया गवाह, और दीगर अंबियाओं पर इस उम्मत के उलमा और फजला नेक लोग गवाह बनेंगे, ये भी गवाह है। इसी तरह जो है किरामन कातिबीन का तैयार करदा रजिस्टर भी गवाह होगा, रिटर्न होता है किरामन कातिबीन, वो दो लिखने वाले इकराम वाले, उनका रजिस्टर भी गवाह बनने वाला है, और वो गवाही आमाल की गवाही देगा। इसी तरह इंसान के हाथ पांव और दीगर आजा अल्लाह की अदालत में गवाही देंगे, और सबसे पहले रान थाई सबसे पहले गवाही देने वाली है कि इससे क्या क्या काम किया इंसान ने, या इसके जरिए से क्या अच्छाई और क्या बुराई की। फिर उसके बाद हाथ पैर मुंह और हर चीज़ होंगी, हत्ता कि जब अल्लाह ताला इंसान से पूछेगा, चूंकि जहन्नुम देख चुका होगा अपने आमाल से परेशान होगा तो झूठ बोलना शुरू कर देगा, अल्लाह सबसे पहले जिस आजा की गवाही नहीं लेगा वो जबान होंगी बंद कर देगा उसको, और कहेंगे अब दूसरे आजाओं को अब तुम दो, और दूसरे आजा फिर गवाही देना शुरू करें, जिसमें सबसे पहले रान मांडी गवाही देंगी इंसान के खिलाफ या उसके हक में। ठीक, इसी तरह जो है जो चीज़ें क़यामत के रोज़ गवाह बनेंगी उसमें जो चीज़ें हैं वो है, ये उंगलियाँ गवाही देंगी जिस पे इंसान तस्बीह पढ़ता था, अच्छा है कि अल्लाह ये तस्बीह पढ़ता था ज़्यादा, तो उंगलियाँ गवाही देंगी, और सही बात यह है कि तस्बीह को सीधे हाथ पे पढ़ना चाहिए सिर्फ, ठीक, तो उंगलियाँ गवाही देंगी तस्बीह पढ़ने वाली। इसी तरह जो है सजदे की जगह गवाही देंगी, एक जगह आता है जहाँ इंसान ने सजदा किया वो गवाही देंगे, इसीलिए नमाज जब पढ़ते हैं तो हम जगह बदलते रहते हैं इधर इधर इधर, ताकि जितनी जगह नमाज हो उतनी जगह सजदा गवाही देंगे, वो जगह सजदे की। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी थी कि आप फ़र्ज और सुन्नत में फ़र्क करने जगह बदल दिया करते थे, ठीक, लेकिन ये भी एक है कि गवाह बनेगी वो ज़मीन, ठीक है। इसी तरह जो है हजर अस्वद भी जो है, जिसने उसको इस्तेलाम किया था, इस्तेलाम करते ना उम्रा हज में जाते, इस्तेलाम किया था, वो भी गवाही देंगे अल्लाह की आया था मेरे पास ज़ियारत के लिए तेरे घर की, वो भी गवाही देंगे। इसी तरह जो है अल्लाह की अदालत में जो है हाजिरी जो है इसकी क्या कैफियत होंगी, तो अदालत इलाहिया के अंदर हर छोटे बड़े को जवाब देना होगा इंडिविजुअल अकेले अकेले फर्दन फर्दन, ठीक है। इसी तरह जो है फरिश्तों से भी अल्लाह जवाब तलबी करेगा, मतलब इंसानों से जवाब तलबी होंगी अदालत में, फरिश्तों से भी अल्लाह जवाब तलबी करेगा, क्या क्या हुआ क्या क्या किया, गवाह बने थे क्या इन पर, जवाब तलबी करेगा। तीसरा रसूलों से भी जवाब तलबी होंगी, अंबियाओं से पूछेगा क्या पहुंचाया था नहीं पहुंचाया था कौम को पैगाम। इसी तरह चौथा ईसा अलैहिस्सलाम से भी जवाब तलबी होंगी, ईसा कहीं तुमने तो हुक्म दिया था कि अल्लाह के अलावा इबादत करो, عیسیٰ کہیں گے اللہ تو جانتا تھا، میں تو تیرے علاوہ حکم کچھ کہتا ہی نہیں تھا، جب میں زندہ تھا تو میں نے تو کبھی حکم نہیں دیا، ہاں میرے مرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا میں بری ہوں اس سے، میری ماں کے ساتھ میرے ساتھ کہ انہوں نے معبود بنایا میں بری ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب طلبی ہوں گی، اولیاء اللہ سے جواب طلبی ہوں گی، جو نیک لوگ ہوں گے اللہ ان سے پوچھیں گا کیا تم نے اپنی زندگی میں حکم دیا تھا لوگوں کو کہ تمہارے جانے کے بعد تم سے مانگے حاجتیں پوری کروائے، وہ بھی کہیں گے نیک لوگ اللہ ہم نے کبھی نہیں بولا تھا ان کو یہ کام کرنے کا۔ اسی طرح جنات سے اللہ جواب طلبی کریں گا، جنوں سے کہ کیا کر کے آئے، حساب و کتاب ہوں گا۔ اسی طرح جو ہے انسانوں سے اللہ جواب طلبی کریں گا اپنے عدالت میں کہ کیا کر کے آئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اہل ایمان کو عدالت الہیہ میں بڑی عزت اور احترام اور مہمان نوازی سے پیش کیا جائیں گا، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 85 میں کہا کہ جو ہے اہل ایمان نیک لوگ عزت اور اکرام کے ساتھ پیش کیے جائیں گے، جبکہ کافر اور فجار اور گناہگار پھٹکار دیتے ہوئے، برے الفاظ کہتے ہوئے، مارتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے، چہرے کے بل گھسیٹتے پیش کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نیک لوگ عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہاں پیش کیے جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے حوض کوثر بھی مقام محشر میدان محشر میں ہوں گا، اس کی تفصیلات بھی کچھ دیکھتے ہیں۔ میدان محشر میں ہر نبی کو پانی کی خاص نہر دی جائیں گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر والی نہر دی جائیں گی، ہر نبی کو ایک ایک نہر ملیں گی، امت محمدیہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر دیا جائے گا۔ حوض کوثر کی خصوصیت یہ جامع ترمذی کی روایت تھی، اور حوض کوثر کی خصوصیت یہ جو اس کا پانی ایک بار پی لیں گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگیں گی، اور جو اس کا پانی نہیں پی سکیں گا وہ ہمیشہ پیاسا رہیں گا۔ تو مقام محشر پسینہ بری حالت، وہاں پانی کا ایک ذریعہ ہے، ہر انبیاء کو ایک نہر، وہ پانی پلا رہیں گے۔ تو حوض کوثر جو ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایک نہر ہے، اور اس پر اتنے گلاس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے آسمان کے ستارے بھی نہیں، اس سے زیادہ کپس ہے جس سے مومن پانی پئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلائیں گے اپنی امتیوں کو۔ حوض کوثر پر سب سے پہلے سیراب ہونے والی جماعت مہاجرین اور فقراء کی ہوں گی، سب سے پہلے جن لوگوں کو حوض کوثر پانی ملیں گا جامع ترمذی کی روایت ہے وہ ہوں گے مہاجرین، جنہوں نے اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے دیے جانے کی وجہ سے اپنا وطن گھر بار چھوڑا تھا، اور دوسرے فقراء غریب لوگ سب سے پہلے جو پانی پئیں گے، اس لیے کہ دنیا میں بیچارے مالی اعتبار سے کم ہونے کی وجہ سے بہت تکلیفوں کا سامنا کر کر آئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جو بزار کی روایت ہے، انصار مدینہ سے آپ نے جو حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ فرمایا، مدینہ کے انصاری لوگوں سے جنہوں نے اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد کی، اللہ کے رسول نے وہاں ملنے کا وعدہ کیا تھا کہ ان کو پہچانیں گے اور وہاں ان سے ملیں گے۔ اسی طرح حوض کوثر کا پانی مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوں گا۔ جو شخص ایک دفعہ حوض کوثر کا پانی پی لیں گا اسے کبھی پیاس نہیں لگیں گی، اور جو شخص حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جائے گا وہ کبھی جو ہے اس کی پیاس نہیں بجھیں گی۔ یہ بزار کی روایت تھی۔ اب جو ہے آئیے حوض کوثر کے تعلق سے کچھ باتیں جانتے ہیں۔ حوض کوثر پر امت محمدیہ میں جو لوگ کافر تھے، چونکہ نبی کے آنے کے بعد ساری انسانیت اس کی امتی ہوتے ہیں، تو آپ سے فرماتے ہیں کافر پانی پینے کے لیے حوض کوثر پر آنے کی کوشش کریں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں نہیں پلائیں گے اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح مرتد لوگ جس نے اسلام قبول کر کے چھوڑا تھا وہ بھی آئیں گے، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ملائیں گے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے بدعتی لوگ حوض کوثر پر آئیں گے، جنہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین میں نئے نئے کام کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی نہیں پلائیں گے، لیکن ان کو دیکھ کر پہچان کر کہیں گے ارے میرے امتی ہے، فرشتوں آنے دو، فرشتے دھکا دیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا آپ کو نہیں پتا ہے، آپ کے دین میں بدعت ایجاد کی، نئے نئے کام کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوخن فسوخن لمن غیر بعدی، ہکا لو ان کو، دور کرو میری نظروں سے، میرے جانے کے بعد یہ کر کے آئیے لوگ، میرے جو دین پہنچایا تھا اس میں نئی نئی ایجادات، اور آج دین میں بدعتیں کرنے کو ہم تو زندگی جینے کا طریقہ، دین بدعت بن گیا اور بدعت دین کا حصہ بن چکی ہے۔ بہرحال اب مقام محشر ہے، تکلیف میں انسان کھڑا ہے، اللہ رب العزت نازل ہوں گا، اب شفاعتیں شروع ہوں گی، اور سب سے پہلے شفاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوں گا۔ اس کے تعلق سے روایت آتی ہے، اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، میدان محشر میں طویل مدت تک بھوکے اور پیاسے، شدید گرمی، بدبودار پسینے میں شرابور اور تنگ آ کر لوگ انبیاؤں کے پاس جائیں گے، ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں گے آج اللہ سے کہہ دو حساب قائم کر دے، ترازو لگ جائے، میزان قائم ہو جائے، حساب کر دو، حساب شروع کر دو، اور سفارش کریں گے، تمام انبیاء انکار کر دیں گے اپنی امتوں سے کہ یہ کام آج ہم سے نہیں ہوں گا، اللہ بہت غصے اور غضب میں ہوں گا اس دن، وہ انکار کر دیں گے سفارش کرنے سے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پاس لوگ آئیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جا کر آپ کہیے کہ حساب کتاب شروع کر دے، میزان قائم کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے اور تب تک سجدہ کریں گے جب تک رب چاہیں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، بولو، سنے جاؤں گے، سفارش کرو، قبول کیے جاؤں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اس کو جو ہے شفاعت کبرا کہتے ہیں، بڑی شفاعت، سب سے بڑی شفاعت یہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شفاعت میں شامل رکھے۔ ٹھیک، تو یہ پہلی شفاعت ہوں گی، مطلب لوگ چاہیں گے کہ میزان قائم ہو جائے، حساب ہو، اللہ حساب نہیں لیں گا۔ 50,000 سال تک پسینے میں ڈوبے ہوئے لوگ کھڑے ہوں گے، وہ سوچیں گے انبیاء ایک ذریعہ ہے جہاں سے جا کر ہم کہیں گے کہ میزان قائم ہو جائے، حساب ہو جائے۔ لوگ جائیں گے، اور یہ روایت بہت لمبی ہے اس لیے میں اس کو لے نہیں رہا ہوں، یاد رکھیے، ورنہ یہ روایت اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو جو لوگوں نے اپنے خود ساختہ شفیع بنا لیا نا، یہ سفارش کریں گے، وہ کریں گے، سب کا وجود تو دور، یہاں بڑے بڑے انبیاء کانپ رہے ہوں گے، اور حدیث کے الفاظ مختصر یہ کہ لوگ جائیں گے کہیں گے آدم تم ہمارے باپ ہو، آج سفارش کرو کہ میزان قائم ہو جائے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ یہ کوئی جنت میں جانے کی سفارش نہیں، صرف میزان قائم کرنے کی کہ حساب کتاب ہو جائے، اس تکلیف سے تو ہم بچے ہیں جو سورج ایک میل کے فاصلے پر پسینے میں ڈوبے ہیں، بدبودار ہمیں کچھ تو حساب ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے آج میں سفارش نہیں کرتا ہوں، اللہ اتنے غضب میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، میں ڈرتا ہوں کہیں میری وہ خطا پکڑ لی جو مجھ سے اللہ نے کہا تھا، اس جھاڑ کے قریب مت جانا آدم، میں چلا گیا تھا اور کھا لیا تھا، تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، آپ جو ہے شاید نوح کے پاس جاؤ، وہ سفارش کرے۔ لوگ بھاگے بھاگے آئیں، کہیں گے نوح تم پہلے رسول ہو جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے، ہماری آج سفارش کر۔ نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں، آج اللہ اتنے غضب میں ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس کے بعد کبھی نہیں ہوں گا، اور میں ڈرتا ہوں، میں نے اپنی قوم کے خلاف بدعا کی تھی، کہیں میرا رب آج مجھے پکڑ لے تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ وہ کہیں گے نفسی نفسی، اللہ میری نفس بچا، میری نفس بچا، اور نکل جائیں گے وہاں سے، کہیں گے جاؤ شاید ابراہیم کے پاس جاؤ، اس کی بات اللہ تعالیٰ سن لے، اس لیے کہ وہ اللہ کی خلیل ہے، دوست ہیں۔ لوگ بھاگے بھاگے آئیں، کہیں گے ابراہیم تم چلو اللہ کے پاس، تم خلیل اللہ کے دوست سے، تم اللہ کی دنیا میں سفارش کرو کہ میزان قائم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نا بھائی، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ اتنے غضب میں، نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد ہوا ہے، اگر اللہ نے میری دو خطائیں جو دنیا میں کی تھی پکڑ لی تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ، شاید موسیٰ کی اللہ بات سن لے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، کہیں گے موسیٰ تم کلیم اللہ ہو، اللہ نے تم سے کلام کیا، سیدھے بات کی، تمہارا یہ شرف ہے، تم اللہ سے سفارش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں بھائی، نہیں، اللہ اتنے غضب میں کہ نہ اس سے پہلے ہوا تھا نہ اس کے بعد ہوں گا، کہیں اگر میرے مکے مارنے کی بات اللہ نے اگر نکال دی، مجھے پکڑ لیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، نفسی نفسی اللہ مجھے بتا، بول کر نکل جائیں گے۔ کہیں گے شاید عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کچھ مدد کرے۔ لوگ آئیں گے اور کہیں گے عیسیٰ تم اللہ کے کلمے تھے، تم اللہ کی روح، مطلب جس میں اللہ نے جس کے لیے روح پھونکی تھی، جس میں ڈالی تھی، کلمۃ اللہ ہو، روح اللہ ہو، تم سفارش کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر کوئی عذر دے کر کہیں گے میں تو آج نہیں کروں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب آگے بڑھیں گے، اللہ کلمات سکھائیں گا دعا کے، آپ ان کلمات کو یاد کر کر سجدے میں گر جائیں گے، اتنی دیر گرے رہیں گے جتنی دیر حدیث میں اللہ چاہیں گا۔ پھر اللہ کہیں گے محمد اٹھو، سفارش کرو، قبول کیے جاؤں گے۔ میرے بھائی، بڑے بڑے انبیاؤں کی حالت نفسی اور نفسی کی ہے، اور ہم کس کس کی پیچھے پڑے ہوئے کہ وہ ہم کو لے جائیں گے جنت میں۔ بڑے بڑے انبیاء نفسی کر کے نکل جا رہے، اللہ مجھے بچانا آج، میں کس کی فکر نہیں کرتا ہوں، نکل جائیں گے اور ہم لگے ہیں کہ یہ سفارش ہی بنیں گے، وہ سفارش، یہ تو خود ساختہ ہے، سیلف اپوائنٹڈ ہے تمہارے، یہ ہے جو ہے سفارش کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے دیگر انبیاء، صلحا اور جو ہے شہید اور صدیقین اور نیک لوگ اور فرشتے اور انسان اور جن، پھر سفارشیں کریں گے۔ یہ پہلی شفاعت اور سفارش ہے جو قبول کی جائیں گی، اور یہ سب کے لیے نہیں قبول کی جائیں گی، حدیث میں چند لوگوں کے لیے قبول کی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد پھر میں اللہ کے سامنے آپ سے فرض سجدے میں گروں گا، اتنی دیر جتنی دیر میرا رب چاہے، پھر چند لوگوں کی سفارش قبول ہوں گی، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا اتنی دیر جتنا رب چاہے، پھر چند کی ہوں گی۔ پتہ چلا پوری امت کی سفارش ایک ساتھ قبول ہونے والی بھی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کس کی سفارش کریں گے سب سے پہلے؟ وہ جو فاسق اور فاجر تھا۔ آج حالت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت تو سب کو چاہیے، لیکن آپ کے ایسے اعمال کرنے کو تیار نہیں، تو نبی کس کو چاہیں گے اس روز؟ فاسق اور فاجروں کو، گناہ گاروں کو، بدعتیوں کو جنہوں نے دین میں ایجاد کیا، مشرکوں کو، اللہ کے علاوہ دوسروں ان کو بدل کریں گے؟ نہیں، وہ تو ان کو کریں گے، جو سب سے زیادہ آپ کے طریقے پر چل کر آئے. آج سب سے زیادہ ان کے طریقے کو چھوڑ کر سب سے زیادہ امیدیں لگا بیٹھے کہ ہم جو ہے جنت میں جانے والے. کیوں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. ہم یقیناً توقع رکھتے ہیں, امید کرتے ہیں, اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یقیناً ہم اس شفاعت میں شامل ہو, لیکن اس کے لیے کچھ اعمال بھی کرنے پڑتے ہیں. یاد رکھیے, اور جو ہے شفاعت کبرا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرش کے نیچے پہنچ کر سجدے میں گر پڑیں گے, اللہ تعالیٰ کی دیر تک حمد و ثنا کریں گے, پھر سفارش کی اجازت دی جائیں گی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. اس کے بعد جو ہے شفاعت کبرا کے نتیجے میں سب سے پہلے امت محمدیہ کے 70,000 لوگ بنا حساب کتاب کے ڈالے جائیں گے. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں جو ہے شامل کرے, اور ان 70,000 کی ایک فضیلت یہ آتی روایت میں, اللہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کو کہیں گا جاؤ اور 70,000 کو نکال کے لاؤ, تو گویا ان 50,00,000 لوگ پہلے سب سے پہلے حساب بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. 70,000 فرسٹ, پھر وہ 70,000 میں چونکہ ان کے مقامات اتنے اونچے ہوں گے اور یہ پوری انسانیت میں سے, تو اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گا جاؤ اور 70,000 نکال کر لاؤ, اور ہر اس میں سے ایک اور 70,000 کی سفارش کریں گا. گویا 39,00,000 لوگ جو ہے نکل کر جو ہے سب سے پہلے جو ہے نکل کر آئیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے نتیجے میں پہلے جو لوگ جو ہے ایمان رکھنے والے جو ہے بہت ان کا ایمان بلند ہوگا, وہ والے مسلمان جو ہے نکلتے جائیں گے. اس کے بعد جو ہے مسلمان جو ہے وہ لوگ جو گنہگار تھے, فاسق اور فاجر تھے, جو جہنم میں جائیں گے, وہ بھی پھر آپ کی سفارش کے نتیجے میں نکلتے جائیں گے. مطلب دو قسم سے سفارش قبول ہوں گی, ایک جو سیدھے جائیں گے اور ایک جن کے گناہ اتنے ہوں گے کہ پھر وہ جہنم ہو کر آئیں گے اور ان کی بھی سفارش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے, لیکن کتنا وقت جائیں گا ہم نہیں جانتے, چونکہ آخرت کی باتیں اس کو سمجھنا کبھی کبھار محال جیسی کیفیت ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد دیگر انبیاء اکرام, فرشتے, اولیاء, صلحاء اور شہداء سفارش کریں گے. صحیح مسلم کی روایت, اسی طرح حساب اور کتاب کیسے ہوں گا آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. ہر آدمی سے الگ الگ تنہا تنہا اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حساب ہوں گا, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اسی طرح جو ہے حساب کتاب لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے بغیر ترجمان, بغیر حجاب کے راست پرسنل ایک سے ایک بات کریں گا, یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا, یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. اللہ اپنے حق میں سب سے پہلے حساب نماز کا لیں گا, تو ہمیں نماز کو خوب قائم کرنا چاہیے. اور پھر حدیث میں آتا ہے حقوق العباد, بندوں کے حق میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوں گا وہ خون ہوں گا. خون کہ خون تو نہیں بہایا بلا وجہ کسی انسان کا, تو حقوق اللہ میں سب سے پہلا حساب نماز, حقوق العباد میں سب سے پہلا حساب خون کے فیصلے اللہ تعالیٰ کریں گا. اسی کے ساتھ جو ہے مرنے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑی گئی نیکی یا برائی کا بھی اللہ تعالیٰ باریکی سے جو ہے حساب لیں گا. اس کے بعد جو ہے عدل قائم کرنے کے لیے ایک دفعہ جانور کو بھی اللہ زندہ کریں گا, ان میں بھی حساب کتاب کریں گا, پھر وہ مر جائیں گے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور تمام نعمتیں جو اللہ نے دی تھی حساب میں وہ شامل ہوں گی. اللہ ان نعمتوں کو گنوائیں گا, پوچھیں گا اور اس کا حساب لیں گا. اور روایت میں آتا ہے کہ ہر نعمت کا سوال ہوں گا, ہر مختلف نعمت, کان, آنکھ, ناک وغیرہ کا سوال ہوں گا. اسی طرح عزت, عہدہ, دولت اور شہرت کا بھی سوال ہوں گا. مانا کہ اللہ نے عزت دی تھی, کیا استعمال کیا, تو عزت, دولت, شہرت, بیوی, بچوں کی نعمت کا بھی سوال ہوں گا. اسی طرح تندرستی, یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے جامع ترمذی کی ٹھنڈا پانی بھی اگر دیا تھا تو اس نعمت کا بھی اللہ پوچھیں گا کیا استعمال کیا تھا. ہر چیز جو نعمت ہے اس نعمت کو اللہ کا شکر کر کے استعمال کیجئے, ان کو ضائع کبھی نہ کریں. اسی طرح آسان حساب کیسا ہوگا اور مشکل حساب کیسا ہوگا. آسان حساب کے تعلق سے آتا ہے جن لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائیں گا, سامنے سے دیا جائیں گا, وہ ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا. سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 آیت نمبر 7 سے لے کر 9 میں اللہ نے بیان کیا, سیدھے ہاتھ میں, سامنے سے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے جن لوگوں کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیے جائیں گے ان لوگوں کا حساب بہت سخت ہونے والا ہے. تو سیدھے ہاتھ میں سامنے سے دینے والوں کا حساب اچھا ہوگا. آسان حساب پردے میں لیا جائیں گا اور گناہ جو ہے بتلائے جائیں گے لیکن مواخذہ نہیں ہوں گا. آسان حساب یہ کہ اللہ نیک لوگوں کو پردے میں حساب کریں گا, سب کے سامنے نہیں کریں گا, ڈھاک لیں گا ان کے گناہ نیک لوگوں کو. ٹھیک ہے, اور یہ نیک لوگوں کی خصوصیت کیا آتی ہے جن کو ڈھاک کر اللہ حساب لیں گا. حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں دوسروں کے عیب ڈھاک دیتے تھے ان کو بھی اللہ وہاں ڈھاک کر حساب لے لیں گا, حالانکہ وہ گناہ بھی کیے ہوں گے لیکن اللہ ان کو چھوڑ دیں گا, اس پر چھوڑ دیں گا. چونکہ انہوں نے گناہ کیے تھے، لیکن دنیا میں انہوں نے دوسروں کے گناہ نہیں اچھالے تھے، تو اللہ آج کہیں گا تیرے گناہ بھی نہیں اچھالتا ہوں، سامنے بھی حساب نہیں لیتا ہوں اور ساتھ تیرے کو معاف بھی کرتا ہوں. چونکہ اگر حساب لے لیا، چھپا کر لیا، لیکن سزا مل گئی، تو پھر کیا فائدہ ہوا چھپانے کا؟ تو اللہ اتنا کرم کرنے والا ہے. کس پر؟ دنیا میں جو ڈھک لیتے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ عبداللہ صاحب یہ گناہ بچی نے ایسا کی، بیٹے نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، فلاں ایسا کیا، یہ نے. بھائی یہ سب کا تعلق نہیں ہے، ہم مسئلہ کوئی معاملات کا نہیں پوچھ رہے تھے کہ شادی بیاہ کرنا نہیں کرنا، کیوں گنوایا؟ نہیں میرے کو لگا وہ کریں، شروع کر دیا. اگر یہاں خاموش ہو جاتے ہیں، عبداللہ صاحب کا جو بات ہو رہی ہے، ایسی کوئی معاملات کا تذکرہ نہیں ہو رہا جس کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے، تو خاموش رہنا پھر کیا کرنا. اچھا اللہ اچھے، بہت اچھے انسان ہے عبداللہ صاحب. اگر کوئی آگے عبداللہ صاحب کے معاملات کیسے ہو رہے، عبداللہ اگر واقعی معاملات میں غلط آدمی ہے تو بول سکتے آپ کہ وہ غلط ہے، لیکن باقی کیوں خاموں کا کیوں بک بک کسی کے بارے میں، کیوں منہ کھولنے کا، چھوڑ دو بھائی. اور خاص طور سے جو گناہ ذاتی ہوتے ہیں نا کسی انسان کے، اس کو کبھی نکالنا نہیں چاہیے. ذاتی گناہ جو انسان گھر میں کمرے میں کرتا ہے، اگر معلوم بھی ہو تو خاموش رہنا، چونکہ اس کا تعلق لوگوں سے نہیں ہے نا، اس کے ذات اور اس کے رب کی ذات سے. سمجھ رہے آپ؟ ہوتے ہیں ایسے گناہ انسانوں میں جو انسان سامنے نہیں کرتا ہے، ڈرتا ہے لیکن کر بیٹھتا ہے، انسان ہے نا، تو ان گناہوں کو تو کبھی مطلب ہے، چونکہ اس کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے ہی نہیں، اس کے ذاتی گناہ ہے. لیکن اچھالنا کتنا آسان ہے ہمارے پاس، جب بھی اچھال دیتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں چھپ کر آڑ میں. اب جب آڑ میں حساب لیں گا، اور اگر وہ جہنم جائے تو فائدہ کیا آڑ میں لینے کا؟ تو اللہ مؤاخذہ تو مطلب حساب تو کریں گا، پکڑ بھی کریں گا، لیکن چھوڑ دیں گا، کہیں گے تم دنیا میں چھپاتے تھے، چاہو چھپا لیا، خاموشی جنت چلے گا. ٹھیک ہے، تو کتنی بڑی بات ہے، آسان حساب پردے میں لیا جائے گا، گناہ بتلائے تو جائیں گے لیکن پکڑ نہیں ہوں گی اس گناہوں پر، اور چھوڑ دیا جائے گا. اسی طرح جو ہے جس بندے سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لینا چاہیں گا، اسے اللہ تعالیٰ سوال بھی کریں گا اور سبحان اللہ جواب بھی سکھلا دیں گا کہ جواب دینا ہے. اللہ سوال تو سب سے کرنے والا ہی بات ہے، لیکن آسان حساب ان لوگوں کا ہوں گا جس سے سوال بھی اللہ اور جواب بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اس سے بڑی بات کیا کہ ایک وائیو ایک ایگزام میں اورل ہو آپ کا، اور سوال بھی ٹیچر کرے اور جواب بھی ٹیچر دے دے آپ کا، کتنی بڑی بات ہے نا. تو آسان حساب کی ایک مثال یہ ہے، اللہ سوال بھی کریں گا، بندے کو جواب بھی سکھلا دیں گے، صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح جو ہے مشکل حساب کس کو کہتے ہیں، آئیے سنیے. تو جن لوگوں کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیے جائیں گے، ان لوگوں کا حساب بہت سخت ہونے والا ہے، اس لیے کہ وہ گناہگار فاسق اور فاجر لوگ ہوں گے، یا کافر اور منافق بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مشکل حساب یہ ہوں گا کہ بندے سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کیوں کیا، سب سے خطرناک چیز. اور یہ پبلک میں پوچھا جائے گا، اس کو پردے میں نہیں لیں گا اللہ، پوری انسانی سمجھے کیوں کیا. اب بندے کو پورا ریزن دینا پڑے گا کہ کیوں کیا تھا وہ گناہ، اس یہ خطرناک حساب ہوگا. کیوں کیا؟ اللہ خود پوچھیں گا، نیک انسان کو سوال بھی بتائیں گا، جواب بھی دے دیں گا، اس کو پوچھیں گا کیوں کیا، اور اسے جواب دینے تک چھوڑیں گا نہیں اللہ تعالیٰ. اسی طرح جو ہے کافر اور منافقوں کا حساب کتاب ساری مخلوق کے سامنے ان کو ذلیل کر کے لیا جائے گا، ذلیل کر کے ساری مخلوق کے سامنے. اسی طرح جو ہے بدلے کیسے لیے جائیں گے، روز جو ہے محشر بدلے کیسے لیے جائیں گے، قیامت کے روز حقوق کی ادائیگی نیکیوں سے کی جائیں گی. حقوق کی ادائی نیکیوں سے، بندوں کے جھاکے نا، گالی دی تھی، چغلی کی تھی، جھوٹ بولا تھا، بہتان لگایا تھا، الزام لگایا تھا، مال لے کے کھا گیا تھا، نقصان پہنچایا تھا، تکلیف دی تھی، ایزا دی تھی، دوسروں کو وہ کی تھی، مخبری کی تھی، کیا کیا نہیں ہو سکتا گناہ جو انسان کے خلاف. ہاں تو پھر کیا ہوں گا، بدلہ نیکیوں سے. ٹرانزیکشن کے لیے میں نے کہا نا، جو سکہ چلنے والا روز قیامت، جو کرنسی ٹرانسفر ہوں گی صرف ایک ہے، نیک اعمال. اور نیک اعمال نہ ہو تو اس کی گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز. ٹھیک ہے، تو ادائیگی نیکیوں سے ہوں گی، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے میزان، وہ ترازو کیسے لگے گا، اس کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں. میزان جو ہے پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے. بحقی کی روایت آپ نے فرمایا کہ میزان پر ایمان لانا، کہ ترازو اس روز لگیں گے، میزان ترازو کہتے ہیں عام زبان میں، اس پر ایمان لانا واجب ہے. اسی طرح جو ہے حجت قائم کرنے کے لیے لوگوں کے اعمال میزان میں تولے جائیں گے. جن کی نیکی بھاری ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے، جن کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہوں گے. اس کی تفصیلات اللہ رب العزت نے سورہ قاریہ آیت نمبر 6 سے لے کر 11 میں دی. جن کے میزان بھاری ہوں گے، مطلب سیدھے ہاتھ کے پلڑے بھاری ہوں گے، ان کے ساتھ معاملہ درست ہوں گا، اور اگر پلڑے ہلکے ہوں گے تو ان سے پکڑ ہوں گی. صرف ایک نیکی زیادہ ہونے کی بنیاد پر مغفرت ہو جائیں گی، اور صرف ایک نیکی کم ہونے سے انسان جہنم میں بھی جائیں گے. میزان جب قائم ہوں گے، اگر پلڑے میں مثال کے طور پر 100 ادھر رکھے ہوئے ہیں نیکیاں اور 99 گناہ ہیں، تو یہ پلڑا سیدھا بھاری ہو جائے گا. لیکن اگر ایک گناہ بھی زیادہ لکھنا نیکیوں سے، تو الٹا پلڑا جھک جائیں گا، یاد رکھیے. इसलिए मैंने कहा था ना इससे पहले, किसी नेकी को छोटी समझ के कभी मत छोड़ना, पता नहीं वही आखिर आके गिर जाए, और किसी गुनाह को छोटा समझ के मत करना, पता चला वही वजनी बन गया उस रोज। एक नेकी, और जिनके बराबर हो जाएंगे नेकी और गुनाह तो मकाम आराफ पर रहेंगे। सूर्य आराफ पूरी तफसीलात पढ़ लीजिए, एक बीच वाला मुकाम जो ना इधर होंगे ना इधर, लेकिन वो दोनों को देखते रहेंगे, इधर वालों को भी देखेंगे इधर वालों को भी देखेंगे, और दुआ करते रहेंगे अल्लाह वो सीधे हाथ वालों में डालना उल्टे हाथ वालों में मत डालना, वो मकाम आराफ। लेकिन मकाम आराफ टेम्पररी फेज है, हमेशा नहीं रहेगा। और मकाम आराफ वालों के ताल्लुक से ये बात कुरानी मकाले में कुरान की बातचीत से समझ में आती है, इंशाल्लाह वो भी सब के सब जन्नत में जाएंगे, क्योंकि अल्लाह फजल कर देगा थोड़ा सा और पल्डे को झुका देंगे, समझ रहे हैं आप। तो बहरहाल आराफ में ठहरेंगे, इसी तरह हिसाब होने के बाद, मीज़ान क़ायम होने के बाद, सिरात पुल, एक पुल है उस पे से गुजरना होगा, पुल सिरात जिसको उर्दू में बोलते हैं, सिरात वैसे पुली को कहते हैं लेकिन हाँ बस डबल पुल सिरात समझने के लिए, पुल सिरात पे से गुजरना होगा। पुल सिरात के ताल्लुक से जो हदीस में आता है सही मुस्लिम की, बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ एक चीज़ है, और मीज़ान क़ायम होने के बाद एक घंघोर अंधेरा छा जाएगा और रोशनी की एक किरण भी अब बाकी नहीं रहेंगी, और फिर पुल सिरात जहन्नुम के ऊपर लगाया जाएंगे, इधर से उधर स्ट्रेच किया जाएगा। हर शख्स को जहन्नुम पर से गुजरना ही है, नेक हो या बद हो, नेक गुजर जाएगा देखकर, बद गिर जाएगा उसके अंदर, तो अंधेरा हो जाएगा। एक पुल डाला जाएगा जहन्नुम के ऊपर, उसको सिरात पुल सिरात आम जबान में उर्दू में कहते हैं, उस पे से सब गुजरेंगे, तलवार से ज़्यादा तेज़, बाल से ज़्यादा बारीक, जहन्नुम के ऊपर ये खुला पुल जो है रख दिया जाएगा, हर शख्स को इससे गुजरे बगैर चारा नहीं होगा। सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम की रिवायत में आता है, आप पुल सिरात पे अबूर करेंगे और चले जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी उम्मत इस पर से गुजरेंगी, आपकी उम्मत के गुजरने बाद दीगर अंबिया और उनकी उम्मतें गुजरेंगी, और सारे अंबिया ये कहते हुए गुजरेंगे, ऐ अल्लाह मुझे बचा लेना, ऐ अल्लाह मुझे बचा लेना, ऐ अल्लाह मुझे बचा लेना, और गुजर जाएंगे। ये इतनी ख़तरनाक जगह है कि अंबिया भी दुआ करें अल्लाह मुझे बचा लेना। इसी तरह पुल सिरात के ऊपर आपसे फरमाते हैं कुछ हुक्स लगे हुए, हुक्स, और वो हुक्स वो है कि जब गुनहगार इंसान आएगा वो हुक उसमें अटक के उसके टुकड़े कर करके उसको जहन्नुम में नीचे फेंक देंगे। हुक्स है पुल सिरात पर, नोकीले हुक, जब गुनहगार आएंगे वो पकड़ के खींचेंगे और उसके आज़ा टुकड़े टुकड़े होके जहन्नुम के अंदर गिरते जाएंगे और वो उन्हें पार नहीं कर पाएंगे। याद रखें, इसी तरह पुल सिरात पर अबूर करने वाले, जाने वाले, चढ़कर गुजरने वाले हर तरह की रोशनी से महरूम हो जाएंगे, तारीकी होंगी। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले फुखर और महाजरीन की जमात इस पर से गुजर जाएंगी, हौज़े कौसर पर भी सबसे अव्वल, सिरात पर भी सबसे अव्वल, और जन्नत में भी सबसे अव्वल जाएंगे फुखर और मसाकिन। और एक रिवायत में गरीब लोग मालदार लोगों से 500 साल आखिरत के पहले जाएंगे जन्नत में, 500 ईयर्स, 500 साल पहले। क्यों? इसलिए कि दुनिया में गरीबी की वजह से बहुत सारी नेमतों से बेचारे महरूम रह गए थे। होता है ना, बाजार से आप गुजरते हैं, आपके बच्चे ने जिद कर दी मिठाई दिला दो, आप तो चले गए आराम से, मिठाई ली और दे दी, लेकिन ये गरीब सिर्फ देखता है और सोचता है और बच्चे को मना कर ले जाता है कि अपन बाद में कभी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और लेंगे, वो नहीं ले सकता है। तो चूंकि वो बहुत सारी दुनिया की नेमतों से महरूम रहा, 500 बिफोर अल्लाह उनको अंदर डाल देंगे, 500 साल पहले जाओ, इसलिए कि दुनिया में बहुत सारी नेमतों से तुम महरूम हो गए थे पैसा नहीं होने की वजह से। तो गरीबी कोई बुरी चीज़ नहीं भैया, गरीबी अच्छी चीज़ है, 500 साल पहले जाने वाले हैं। और मालदारों के ताल्लुक से कहा, मालदार के लिए तो जन्नत में जाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कि मालदारी बहुत अजीम नेमत है, एक एक रुपये का हिसाब होने वाला है, एक एक रुपये, गरीब से वो नेमत ही छिन गई तो हिसाब भी नहीं है उसके लिए, अमीर से एक एक रुपये का। और एक रिवायत में आता है कि अमीर के लिए बहुत मुश्किल होगा गुजरना जन्नत में या जन्नत में जाना, चूंकि उसके माल की वजह से बहुत उसने गलतियाँ की होंगी, कब किब्र, तकब्बुर, बढ़ावा, ऊंचाई और क्या क्या नहीं आता मालदारी की वजह से, है ना, यहाँ थोड़ी बढ़ सकता मैं, इतना बड़ा आदमी हूँ मैं, किब्र माल की वजह से, है ना, गरीब आदमी कभी बोलता है कैसा नहीं, तो माल बहुत गुनाह लाता है इंसान के अंदर, लेकिन माल एक नेमत भी है, उसका सही इस्तेमाल इंसान को ऐसे दर्जे बुलंद करवा सकता है, इसी को इंतिया नहीं, लेकिन बहरहाल इस्तेमाल सही हो। तो बहरहाल सबसे पहले फ़कीर जाएंगे। हर मोमिन को पुल सिरात से गुजरते वक्त दो नूर दिए जाएंगे, एक सामने होगा और आगे होगा, और दूसरा सीधे हाथ की तरफ होगा, दो रोशनियाँ। سامنے اور ہاتھ پہ، اور سب سے چھوٹی روشنی جو ملیں گی کسی مومن کو اس کے ایمان کے اعتبار سے، وہ انگوٹھے کے ناخن کے برابر ہوں گی، جب سب سے کم روشنی۔ پل صراط پہ جو گزرتے وقت صرف جہنم ہے، پل لالا ہوا ہے اور اندھیرا ہے، اجالے کی کرن بھی نہیں ہوں گی وہ وقت۔ تو یہ روشنیاں اس کو پل صراط پہ راستہ بتائیں گی، ایک آگے ایک سیدھے ہاتھ پر۔ اور منافق جب پل صراط پر جائیں گا، اس کی روشنی آدھے پل تک ساتھ دیں گی، پھر بجھ جائیں گی، چونکہ وہ ایمان لایا تھا لیکن اس کے دل میں کفر تھا، آدھے تک جا کے بجھ جائیں گے، اور وہ مانگیں گے مومنوں سے تھوڑی روشنی ہم کو دے دو، کوئی روشنی اس دن دینے والا نہیں، وہ ایمان کی اور اعمال کی روشنی ہوں گی جو سیدھے سامنے اور سیدھے ہاتھ کی طرف ہوں گی۔ تو جو ہر آدمی اپنے نور اور روشنی کے مطابق جائیں گا، اور ہر آدمی نور کی چمک کے اعتبار سے اتنا تیز ہوں گا، اور نور کی کمی کے اعتبار سے اتنا ہلو ہوں گا۔ سمجھ رہا؟ جتنا نور زیادہ تو مطلب سپیڈ گزرنے کی بھی اتنی زیادہ ہوں گی، جتنا نور کم تو سپیڈ ہلو ہلو ہوں گی، وہ تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے گزریں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ پل صراط پہ سے پلک جھپکنے کی رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ سوچ کی رفتار سے گزریں گے، کچھ بجلی کی رفتار میں بہت تیز گزر جائیں گے، کچھ لوگ دھیرے دھیرے گزریں گے، کچھ لوگ رینگتی ہوئی رفتار میں گزریں گے۔ ہر آدمی نور کے حساب سے اور جو جو کام کیے تھے اس کے اعتبار سے گزریں گا۔ اور جو ہے صراط جو ہے پھسلنے اور گرنے، اور پل صراط کی خصوصیت یہ ہے وہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ، سیدھا راستہ نہیں ہے، وہ سلپری وے ہے، پھسلنے والا راستہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعض مومن جو بجلی کی رفتار سے پل صراط پہ سے گزر جائیں گے، بعض مومن پلک جھپکنے کی رفتار سے گزر جائیں گے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے بعض جو ہے ہوا کی تیز رفتار سے گزریں گے، بعض پرندے کی تیز رفتار سے گزریں گے، بعض گھوڑے کی تیز رفتار سے گزریں گے، بعض اونٹوں کی چال کی رفتار سے گزریں گے، بعض جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ جیسے تیسے ہی صحیح بہرحال باہر نکل جائیں گے، بعض جو ہے گرتے پڑتے ٹھوکرے کھاتے ہوئے زخمی ہوتے ہوئے نکل جائیں گے، اور بعض جو ہے وہ حکس میں اٹک کے جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ ہر کوئی اپنی روشنی کے حساب سے رفتار، اور تکلیف اس کے حساب سے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی۔ اسی طرح پل صراط پر منافق آدھے راستے جانے کے بعد اس کی روشنی بجھ جائیں گی۔ پل صراط پہ سے گزرنے کے بعد ایک مقام جس کا نام قنطرہ آتا ہے، وہاں سارے مومنوں کو، چونکہ کافر منافق سب گر گئے جہنم، نہیں آ سکتے، ادھر پاری نہیں کر سکتے، گر گئے، قنطرہ نامی مقام پر سب کو جمع کیا جائے گا، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، اور فرشتے وہاں آئیں گے، استقبال کریں گے، چاہے رفتار سے آئے ہو چاہے گرتے پڑتے آئے ہو، آ گیا مطلب کامیاب رہا، گر گیا مطلب ناکام رہا، اور اس کے بعد استقبال کرنے کے بعد سب سے باہمی رضامندیاں لے لیں گے، یہ اس کو معاف ہو، اس کو معاف، سب ختم، گلے شکوے وہاں ختم کرنے کا پوائنٹ ہے قنطرہ۔ آئیں گے سب، گلے شکوے، شکایتیں اور بغض اور حسد سب کلیئر کر دی جائیں گے، مطلب مومن پورے جسے کہیں گے فارمیٹ کر دیے جائیں گے، ساری برائیاں سب ختم، نیک ہو جائیں گے۔ اور یہ قنطرہ جگہ کی خصوصیت ہے، حساب کتاب برابر ہو گئے اور دل کی برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور مومن شیر اور شکر، مطلب جس کو کہیں گے کہ ایک دوسرے میں گھل مل جائیں گے، اور تمام اپنی خطاؤں اور لرزشوں اور گناہ اور کسی نے کوئی ان کے خلاف کیا تھا معاف کر کے اندر چلے جائیں گے۔ تو یہ ہے آخری سٹاپ تھا، اس کے بعد صرف دو مقام جہاں انسان جاتا ہے، ایک جسے سیدھے ہاتھ جنت اور دوسرا الٹے ہاتھ جہنم جاتا ہے، یاد رکھے انسان۔ ویسے تو پل صراط پر لوگ گر گئے جو ٹکڑے ہو کے جہنم چلے گئے، اب باقی لوگ جنت جا رہے، تو جنت اور جہنم دو مقامات تھے، اور اہل جنت کا جنت میں اور اہل جہنم کا جہنم میں ہمیشہ قیام ہوں گا، جامع ترمذی کی روایت، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اہل جنت اور اہل جہنم کو ایک آواز دی جائیں گی، سارے لوگ آ کر جمع ہوں گے، فرشتہ ایک بھیڑ کو پکڑ کر لائیں گا اور اعلان ہوں گا یہ موت ہے، یہ موت ہے، جنت اور جہنم کے بیچ لایا جائیں گا، جہنمی دیکھ رہے ہوں گے، جنتی دیکھ رہے ہوں گے، ایک بھیڑ لائی جائیں گی اور لا کر فرشتہ کہیں گے یہ موت ہے، اور موت کو سارے لوگوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، جنتی خوشی کی لہر سے دوڑ پڑیں گے، اور جہنمی اس قدر چیخیں گے چلائیں گے، چونکہ اب دونوں کو پتا ہے اب کبھی موت نہیں آنے والی ہے، اب خلد ہمیشہ کی زندگی دونوں کو ملنے والی ہے۔ تو جنتی خوشی سے جھوم اٹھیں گے، جہنمی خوب چیخیں گے چلائیں گے۔ جامع ترمذی کی روایت میں آپ سے فرماتے ہیں اگر خوشی سے مرنے کا کوئی معاملہ ہوتا تو جنتی اس کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے، لیکن چونکہ موت نہیں، اگر خوشی سے مرنا کسی چیز سے ہوتا تو اس واقعے کے بعد چونکہ وہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے، جنتی خوشی سے مر جاتے، और अगर किसी सदमे से मौत आनी होती तो ये सदमा था, अगर जहन्नुमियों के लिए मौत होती तो ये सदमे से हमेशा के लिए मर जाते, लेकिन अब मौत नहीं। इतनी खुशी होंगी कि अगर दुनिया में समझ लीजिए किसी को खुशी, वो मर जाए इतनी खुशी होंगी जन्नतियों को, लेकिन अब मौत नहीं है। और जहन्नुमियों के ताल्लुक से आता है, अगर मरना मुमकिन होता तो जहन्नुमी इस गम से मर जाते, और अगर मरना मुमकिन होता खुशी से तो इस खुशी से जन्नती मर जाते, और गम से मरना मुमकिन होता तो जहन्नुमी इस गम से मर जाते कि अब मौत नहीं है आदर्श, और इसके बाद जन्नती हमेशा नेमतों में रहेंगे, उस चीज़ को पा चुके होंगे जो उनके रब ने उनके लिए बनाई है, जिसके लिए मैं और आप आमाल करते हैं। और जहन्नुमी उस चीज़ को पा चुके होंगे जिसको वो मजाक समझते थे, जिसको वो मजाक में लेते थे, जिसको वो मामूली समझते थे, जिसको वो छोटा समझते थे। ये है महशर से हिसाब तक के हालात, जन्नत की क्या कैफियत और नेमतें होंगी, जहन्नुम की क्या कैफियत और नेमतें होंगी, जन्नत में कौन से आमाल ले जाते हैं, जहन्नुम में कौन से आमाल ले जाते हैं, बहुत तफसील में पिछले रमज़ान मैंने गुफ्तगू की थी, ज़रूर उनको देखे। और ये मेरा टॉपिक मुकम्मल हुआ, अलामत क़यामत, मौत, हश्र, हिसाब, जन्नत और जहन्नुम, पूरा जो है। एक वजाहत आखिर में करना चाहूँगा कि जो तरतीब में मैंने आपको बातें बताई हैं ये तरतीब कुरान हदीस में नहीं आती है, मैंने आपके समझाने के लिए तरतीब बांधी है। तो अगर ये जो तरतीब मैंने आपके सामने रखी है अगर ये दुरुस्त थी तो अल्लाह का ये फजल था कि हमने एक सही चीज़ को समझ लिया, लेकिन इवेंट्स मतलब चीज़ तो होने वाली लेकिन किस तरतीब में, वन कौन सा टू कौन सा, ये मैंने अपने तरफ से रखे थे बात समझाने के लिए, वरना अगर मैं खाली रखता तो बात समझ में नहीं आती थी। और अगर इस तरतीब में कोई गलती हो, मैंने जो बताया कि पहले ये दो तीन, तो अल्लाह से मैं तौबा करता हूँ कि मेरी गलती है और अल्लाह हमारी इस्लाह कर दे इस मामले में। चीज़ें तो होने वाली लेकिन तरतीब नहीं है, लेकिन बगैर तरतीब के समझाता तो समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होता था, ठीक है। तो ये बात की मैं क्लियर वजाहत कर रहा हूँ कि तरतीब मैंने दी थी बातों को समझने के लिए, अगर सही हो तो ठीक है, ना हो तो बहरहाल अल्लाह ताला हमारी इस्लाह करे और हमारी तौबा को कबूल करे, ठीक है। इसी तरह जो है क्या तरतीब थी, जो तरतीब मैंने बातें समझाई, आइए वो रख देता हूँ। सबसे पहले मौत, दूसरा बरज़ख़ की ज़िंदगी, तीसरा पहली बार सूर का फूका जाना, क़यामत का क़ायम होना, चौथा जो है सबका हलाक हो जाना, पांचवा एक वक्फा जिसमें कोई नहीं होगा, छठा सूर का दोबारा फूका जाना, सातवा जो है नुशूर हम फिर से पैदा किए जाएंगे, आठवा जो है हश्र कायम होगा, नौवा हिसाब और किताब होगा, दसवा मीज़ान कायम किया जाएगा, ग्यारहवा हौज़े कौसर पे लोग पानी पियेंगे, बारहवा पुल सिरात से गुजरेंगे, तेरहवा खंतरा पे रुकेंगे, चौदहवा जन्नत में जाएंगे, या पंद्रहवा मतलब वो दो ही ले ली, चौदह जन्नत में जाएंगे या लोग जहन्नुम में गिर जाएंगे। ये बहरहाल तरतीब थी और इस तरतीब को हमने मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ दुरूस में जो है मुकम्मल करने की कोशिश की। तो ये चंद बातें थी हश्र से जो है हिसाब तक, हमें चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम खूब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा हिसाब जो है आसानी के साथ करे। याद रखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें याद रखी, जिसके लिए खाली ख्वाहिशात कोई फ़ायदा नहीं देंगी, अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद रखी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद रखी। तो अल्लाह के फजल और रहम के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि अमल नहीं किया अल्लाह ने फजल कर दिया, ये भी नहीं होगा, अमल भी ज़रूरी है, फिर अल्लाह का फजल और उसका रहम और उसका करम और उसका जूद हो जाए तो फिर क्या ही बात है। तो लिहाजा खूब अच्छे से अच्छे अमल करें ताकि ये दुनिया भी हमारी सवर जाए और आखिरत भी हमारी सवर जाए। जिसको हम बहुत मामूली समझते हैं, नेकियों को छोड़ देते हैं, सोचते हो जाएगा देखा जाएगा, और लोगों ने हमें ऐसे ऐसे नए नए रास्ते बता दिए अल्लाह रहम करें जो बहुत ही शॉर्टकट नज़र आते हैं। अंबियाओं के लिए भी कोई शॉर्टकट नहीं है, पूरे मुकामात पर अंबिया भी साथ हैं, तो कौन है जो इससे हटकर शॉर्टकट से जा सकता है। मेरे भाई कोई नहीं जाएगा, यही तरतीब है सबके लिए, सबके लिए, सबसे नेक के लिए और सबसे बद के लिए। लिहाजा हम खूब आखिरत की तैयारी करें और खूब अच्छे से अच्छे अमल करें। अल्लाह से आखिर में दुआ कि अल्लाह सुभान तआला जो कुछ कहा सुना गया उसे अमल की तौफीक अता फरमाएं, हम तमाम को जो है हुस्न हमारा खात्मा करें, हम तमाम के लिए दोबारा उठने में आसानी करें, हम तमाम के लिए हश्र में आसानी करें, हम तमाम के लिए जो है आखिरत में आसानी करें, हम तमाम को जहन्नुम से आज़ाद करें, हम तमाम का जन्नत में जो है दाखिला करें, हमें तौफीक दे कि हम ऐसे आमाल करें जिन आमाल से खुश होता है, हमें तौफीक दे कि ऐसे आमाल से बचे जिन आमाल से अल्लाह तू नाराज़ होता है। जब तक हमें ज़िंदा रख, ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रख, खात्मा हमारा ईमान पर हो। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामु अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد. جی السلام علیکم، میرا نام سید ضمیر ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جہنم اور جنت یہ دونوں آخری فیصلہ رہے گا، کل صراط بھی گزر جائے گا، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مومن جو اس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ایک مدت تک جہنم میں رہے گا، جو تو لوگ اس کو ڈائریکٹ جنت کے بول دیتے ہیں، اور میزان جب قائم ہوں گا تو اللہ پردہ کر کے جب بندوں سے بات کرے گا، تو جب ان کا دیدار ہوگا یا پھر جب جنت میں چلا جائے گا، تو جب اللہ تعالیٰ سبھی نعمتوں کے بارے میں جنت کے پوچھیں گے اور پھر اس کے بعد میں وہ ان کا جو ہے تو دیدار ہوگا. بھائی نے سوال کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے بتایا حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں جائیں گے، سزا کاٹیں گے اور پھر نکل کر جنت میں جائیں گے، تو ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرتا ہے، اور معاف کرنے کے دو طریقے، ایک سیدھا معاف کرتا ہے بنا سزا کے، اور ایک معاف کرتا ہے جہنم کا عذاب دے کر، یہ بھی معافی ہے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کے ذریعے معافی نہ رکھتا تو بندہ ہمیشہ جہنم میں جلتا. دونوں ہی اس کے معاف کرنے کے طریقے. تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، سزائیں بھگتیں گے، سزائیں بھگتنے کے بعد نکل کر پھر جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ بھی تب ہوں گا جب کہ ان کے نیکیاں کم تھیں، گناہ زیادہ تھے، تو جتنے گناہ تھے اتنوں کی سزا بھگت کر پھر انشاءاللہ عزیز وہ جنت میں چلے جائیں گے. حتیٰ کہ اگر کسی نے اعمال کے اعتبار سے بہت کم اعمال کیے تھے لیکن ایمان اگر اس کا درست اور پختہ ہوں گا، تو انشاءاللہ عزیز رائی کے برابر ایمان ہے نا حدیث میں، رائی کے دانے کے برابر تو بھی اللہ نکالیں گا. مانا یہ اتنا بھی ایمان سے مراد پکا توحید پرست تھا لیکن گناہ اگر ہوئے تھے کتنے ہی، تو انشاءاللہ عزیز امید ہے اس ایمان کی وجہ سے کہ کبھی نہ کبھی نکل کر جہنم سے نکل کر وہ جنت میں جائیں گے. بھائی کا دوسرا سوال تھا، بہت سارے مطلب وہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، تو یاد رکھ لیجئے یہ پورے معاملات میں اللہ کا دیدار کسی کو نہیں ہوں گا. اللہ نازل ہوں گا ایک الگ بات ہے، لیکن لوگ دیکھ نہیں پائیں گے سوائے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اپنے عیش اور عشرت میں لگ جائیں گے، تب لوگ بولیں گے کہ کیا نعمت باقی رہے گی، سب تو لے لی اب، تو تب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوں گا. یاد رکھیے یہ جو ہے بہت جو ہے بعد کا جو ہے مرحلہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار وہاں نہیں ہوں گا، وہ جنتیوں ہوں گا صرف، اور جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے جو ملیں گی اس کا دیدار، اور جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب جو ہوں گا وہ ہوں گا اللہ کا، اپنے بنانے والے کریٹر کو وہ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے. تیسرا حصہ تھا سوال کا کہ بھائی نے کہا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں مرا تو جنتی ہو کے ڈائریکٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، تو دیکھیے رمضان کی یہ فضیلت کہیں نہیں آتی کہ اس میں مرنے والا جنت میں سیدھے جائیں گا. صرف جو حدیث میں الفاظ آتے ہوئے جو جمعے کی رات اور جمعے کے دن مرا وہ عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے، باقی سب ہوں گا. جمعے کا دن، جمعے کی رات، رمضان نہیں ہے اس حدیث میں الفاظ. جو جمعے کے دن اور جمعے کی رات انتقال کرتا ہے اس کو عذاب قبر کے فیض سے وہ جو ہے بچ جاتا ہے، اس کا باقی حساب کتاب وہ ساری چیزیں سب کی ہونا، اور اسی کے بعد انسان آگے جائیں گا. اسی سے ملتا جلتا ایک چونکہ بھائی نے کر لیا تو میں اب جوڑ دیتا ہوں، وہ چٹ پر آیا تھا، وہ سوال یہ تھا. ہم نے پڑھا کہ کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے جو گناہ گار ہوں گے، ان کے گناہ کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائیں گا، اور پھر وہی وہ اپنی سزا مکمل کرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، اور ان لوگوں کے ماتھے پر ایک نشان ہوں گا جس کی وجہ سے پہچانے جائیں گے کہ وہ سزا کاٹ کر آئیں گے. اس کا کیا معنی ہے؟ تو وہی بات ہے کہ بھائی نے جو سوال کیا تھا، جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جو لوگ جا کر آئیں گے تو وہ سیاہ ہو جائیں گے جہنم میں جل کر، نکل کر آ کر وہ ایک نہر میں دھلائے جائیں گے، غسل لیں گے، غسل لینے کے بعد وہ سب ان کے جسم سے تکلیف اور وہ ساری چیزیں نکل جائیں گی، لیکن ایک ٹیکا حدیث میں آتا ہے کالا جو باقی رہیں گا. جب وہ جنت میں آئیں گے تو جنتی سمجھ جائیں گے کہ یہ ہو کر آئے ہوئے، ڈائریکٹ آنے والے نہیں ہیں جنت میں، تو وہ ان کو کہیں گے اے جہنمی، اے جہنمی. علماء اس کی تفسیر اور شرح کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے چونکہ وہ جہنم سے ہو کر جنت میں آئیں گے تو جنتی لوگ انہیں اللہ کا احسان یاد دلانے کے لیے کہیں گے اے جہنمی، اور وہ جیسے ہی سنیں گے تو اللہ کی حمد و ثنا کریں گے کہ الحمدللہ اللہ نے نکال کے یہاں لا لیا. تو وہ طنز کے معنی میں نہیں ہے، تکلیف دینے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ حمد و ثنا زیادہ کریں گے وہ کہ ہاں ہم وہاں سے ہو کر آئے، اللہ رب نے ہم کو بچا لیا. اور وہ کہیں گے تم جہنمی ہو، تم جہنمی، اور وہ کہیں گے ہاں اللہ نے ہمیں اس چیز سے بچا لیا. تو بہرحال دونوں ملتے جلتے، اس لیے میں نے اس بات کو ساتھ. السلام علیکم، میرا نام عبد الرحیم ہے. میرا سوال ہے کہ جو کل صراط پہ جو نور ملنے والا ہے، تو میں نے ایسا سنا تھا کہ کچھ لوگوں کو نور ملے گا مگر وہاں پھر بھی دو چیزیں رہیں گی، एक सिला रहमी और एक अमानतदारी, क्या वो सही है जो पकड़कर जहन्नम में फेंकेगी? भाई ने सवाल किया कि पुल सिरात पे गुजरने से पहले उन्होंने सुना है कि अमानत और रहम आएगा और वो करेंगे, तो याद रखिए नहीं नहीं अमानत और अमानतदारी और सिला रहमी रहेंगी वहाँ पर जो पकड़कर जहन्नम में फेंकी। हाँ हाँ वही, तो अमानत और सिला रहमी मतलब खता रहमी इसको कहेंगे, जिसने रिश्ते तोड़ा था और अमानत में खयानत किया। देखिए हदीस में और बहुत सारी बातें आती, मैं रख नहीं पाया, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो पुल सिरात से पहले और बाद में भी होंगी और बीच में भी होंगी, जो मुख्तलिफ गुनाहों के एतबार से उस शख्स को जहन्नुम के अंदर धक्का देंगी। ठीक है, तो बहुत सारी तफसीलात है लेकिन मेरा कुछ वैसे नहीं ले पाया। लेकिन भाई का मखसूस सवाल था क्या सिला रहमी मतलब रहम आएगा, और वो तो रहम के ताल्लुक से बहरहाल जो मेरे इल्म में बात है, मैं इसके ताल्लुक से तो नहीं कह पाऊंगा कि क्या वहाँ होगा। जो मेरे बात ये है कि रहम जो अल्लाह के अर्श के नीचे आता है और अल्लाह से कहता है या रब, तो अल्लाह कहता है क्या बात है, तो वो कहता है कि जो मेरे रिश्तों को बाकी रखेगा और जो मुझसे रिश्ता जुड़े रखेगा तेरा क्या मामला होगा, तो अल्लाह कहता है कि जो तुझसे रिश्ता बाकी रखेगा मैं उससे ताल्लुक़ बाकी रखूँगा, और जो रिश्ता तुझसे तोड़ देगा मैं उससे रिश्ता तोड़ दूंगा, क्या तू खुश है? तो रहम कहता है अल्लाह अगर ऐसा है तो फिर मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, और तू ये कर कि जो मुझसे रिश्ता जोड़े मतलब रिश्तों को जोड़े तू उससे जोड़े रखना अपना रिश्ता, जो तोड़ दे उससे तू भी तोड़ लेना। लेकिन ये मेरे में ये बात नहीं है, बहुत सारे हैं चीज़ें जो आती है लेकिन क्या रहम होगा अल्लाह वाला मेरे में ये बात नहीं है। किसी ने एक सवाल किया कि दुनिया में कोई लोग इसलिए दाढ़ी नहीं रखते क्योंकि वो कहते हैं कि खुद क़यामत के दिन अल्लाह ऐसे उठाएगा जो जो मतलब जिनको दाढ़ी नहीं होंगी, तो अभी ऐसे रहते हैं तो क्या ये सही अमल होगा? वो सोच है उनकी कि जिसकी वजह से वो शायद क़यामत दिन बच जाएंगे, उनकी ऐसी सोच। किसी ने सवाल किया कि कोई शख्स है वो दाढ़ी इसलिए नहीं रखता कि उसका कहना है कि क़यामत के रोज़ हदीस में आता है कि मकाम महशर में इंसान बेरेश बगैर बाल के होंगे, मतलब दाढ़ी भी नहीं होंगी और मूछ भी नहीं होंगी, तो इसलिए मैं इस तरह से वो कर रहा हूँ। तो अगर कोई ये गलत फहमी में है कि मैं हशर का चेहरा बनाकर दुनिया में घूम रहा हूँ दाढ़ी बगैर रखे के, तो उसे चाहिए कि बगैर कपड़ों के भी वो रहे, इसलिए कि हशर में लोग बगैर कपड़े के होंगे और खतना भी ना करवाए बगैर खतना के रहे, इसलिए कि हशर में लोग बगैर खतना बगैर दाढ़ी मूछ नंगे पैर नंगे बदन होंगे, तो इतने पूरे काम फिर उसको करना पड़ेगा, नंगे पैर रहे नंगा बदन रहे मूछे भी ना रखे दाढ़ी भी ना रखे, ठीक है, और खतना भी ना करवाए। ठीक है, तो ये बहुत ही बेढंगी और बेतुका इस्तदलाल है कि जो कि हम आखिरत में महशर में बगैर दाढ़ी के होंगे, तो लिहाजा हम यहाँ भी वही सूरत बना के घूमें, बहुत बुरी बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, और ये गलत फहमी बहुत सी बार दाढ़ी के ताल्लुक से होती है, इस वजह से ही होता है। वैसे दाढ़ी के ताल्लुक से मेरा एक बहुत तफसीली उनवान है तकरीबन ढाई घंटे का, दाढ़ी और उसकी शरई हैसियत आप ज़रूर देखें। एक गलत फहमी होती है वो क्या है मालूम आपको, कि दाढ़ी रखना सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है, याद रखिए। एक गलत फहमी होती है लोग दाढ़ी रखना सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है, दाढ़ी रखना वाजिब और फ़र्ज है, दाढ़ी रखना वाजिब और फ़र्ज है, सुन्नत नहीं है। ये वो अमल है जो सुन्नत से भी आगे है, सुन्नत नहीं है ये, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 5 सही रिवायतें फरमाया, मजूसियों से अलग दिखो दाढ़ी को रखो मूछों को तराशो, यहूदियों से अलग दिखो दाढ़ी को रखो मूछों को तराशो, अहले किताब नसरानी और यहूदियों से अलग दिखो मूछों को तराशो और दाढ़ी को छोड़ दो, मजूसियों की और अहले किताब की मुखालिफत करो मूछों को तराशो और दाढ़ियों को छोड़ दो, ऐसी कमो बेश 5 सही रिवायतें मेरे इल्म में, और 20 से ज़ायद रिवायतें अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से आती है, दाढ़ी को रखो और मूछों को पस्त करो, दाढ़ी को छोड़ दो मूछों को पस्त करो, वाफुल लहया दाढ़ी को माफ़ कर दो छोड़ दो उसको अपने हाल पे और मूछों को पस्त करो छोटी से छोटी जितनी कर सकते हो उसको करो, ये हुक्म दिया गया है। और ये हुक्म है और नबी का हुक्म मानना वाजिब है उम्मत पर। दलील सूरह हश्र सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 आयत का 7वीं आयत का हिस्सा है, वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, नबी जो दे दे उसे ले लो जिससे रोक दे उससे रुक जाओ, तो नबी का देना जो कह दिया वाजिब और फर्ज है मानना, जिससे रोका। यहाँ रिवायतें 20 से जायद है, मूछ दाढ़ियों को रखो और मूछों को तराशो, अब ये सुन्नत कहाँ रहा, अब कहाँ रहा सुन्नत? वमा आताकुमुर रसूल फखुजू में आ गया, नबी जो दे उसे ले लो जिससे रोक दे उससे रुक जाओ, तो यहाँ तो कहा ना दाढ़ियों को रखो रखो रखो रखो रखो, 20 रिवायतें तो मुझे याद है, ये तो मुखालिफत की 5 है, उसके अलावा 15 और रखो, मूछों को पस्त करो तराशो छोटी सी छोटी करो दाढ़ियों को माफ कर दो। तो बहरहाल दाढ़ी का रखना सुन्नत नहीं वाजिब और ये फ़र्ज है। तफसीली अगर आपको गुफ्तगू देखना है तो मैंने काफ़ी तफसील में दाढ़ी की शरई हैसियत उसको आप जो है ज़रूर देखें। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हर इंसान ने ये समझ रखा है कि हम हक पर है और हम जन्नती है। हर जो शिर्क और जो बिदत करते तो वो इबादत करते हैं, और आज हमने कौन से आलिम दीन को ये समझना है कि ये हक पर है। भाई ने एक सवाल किया कि लोग जो है हर शख्स, हर तबका, हर फिरका, हर जमात ये कहती है कि हम हक पर हैं, तो हम कैसे वो करें कि कौन हक पर है, किस आलिम दीन की बात सुने या माने। तो बहरहाल इस मामले में आपको उसूल दे देता हूँ, रूल दे देता हूँ, नाम नहीं लेता हूँ किसी का, कौन हक है और कौन बातें। उसूल समझ ले, जहाँ मिल जाए ले ले, जहाँ ना मिले छोड़ दे, ठीक है। उसूल क्या है? उसूल ये है कि जिस तरीक़े पर अल्लाह के रसूल, अल्लाह की किताब ने जिस चीज़ का हुक्म दिया, और जिस तरीक़े पर अल्लाह के रसूल और उसके अस्हाब थे, उस तरीक़े पर जो है वो कामयाब है और वह हक पर है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल हुआ कि अल्लाह के रसूल आपके जाने के बाद बहुत गुमराही आएंगी, उस गुमराही में हम कैसे अपनी हिफाजत करें, तो कहा तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम में दो हुक्म छोड़े जा रहा हूँ, लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, तुम हरगिज़ गुमराह ना होंगे जब तक उन्हें दांतों से थामे रखोगे, मजबूती से पकड़ना, तमस्सक कहते दांत की पकड़ को, तुम कभी गुमराह ना होंगे जब तक इन्हें मजबूती से थामे रखोगे, किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब मेरी सुन्नत। एक दूसरी रिवायत ने फरमाया कि तुम हरगिज़ गुमराह ना होंगे जब तक मेरे तरीक़े पर और जिस तरीक़े पर मेरे सहाबा आज है उस पर रहोगे तुम गुमराह नहीं होंगे। मा आना अलही व सहाबी अल यौम के लफ्ज़ हैं कि जिस तरीक़े पर आज मैं और मेरे सहाबाएँ अगर होंगे तो गुमराह ना होंगे। तो उसूल अल्लाह की किताब, उसके नबी की सुन्नत, आला फहम सहाबा, जैसे सहाबा ने समझा ये ले लीजिए, खलास आप कामयाब हो गए। और जो इस तरीक़े पर है और इसमें इजाफा करना है तो फिर सहाबा में खास तौर से खुलफा राशिदीन, और इसके बाद इजाफा करना है तो ताबईन और तबे ताबईन। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो है सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, खैर खैरनी तुम अल्लज़ी यलूनहु तुम अल्लज़ीन, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा, फिर उसके बाद का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, ये ले लीजिए, ये सबसे बेहतरीन नस्लें, इन्होंने जो किया वो कीजिए, इनकी समझ और इनके फ़िक़ा और इनकी सोच, इनके तरीक़े को अपना लीजिए तो आप कामयाब है। अब जो जमात, जो तहरीक, जो तंजीम, जो फ़िरका इस पर है वो ना फ़िरक़े नाजी और वो कामयाब है, और जो इसकी मुखालफत करता है वो समझ लो जहन्नुम में जाएगा। तो कोई नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी की तरफ इशारे की ज़रूरत नहीं, जो इस तरीक़े पर है अल्लाह की किताब, रसूल की सुन्नत, आला फहम सहाबा, जैसे सहाबा ने उसको समझा उसे लेना है। अब जब ये बात करते तो लोग क्या कहते हैं मालूम, मुझसे एक बार एक साहब ने, और अल्लाह रहम करे वो अपने आप को आलिम दीन बताते थे, मसला ये है, तो जब मैंने ये कहा तो बीच के लोग कहाँ गए पूरे, अल्लाह की किताब, रसूल की सुन्नत, सहाबा का तरीका, और तेरे को बोले ही मिल गया, बोले एकदम, बीच के लोग कहाँ गए। तो मैंने कहा क्या बोलूँ, आप तो इल्म रखते, इसलिए मैंने ये बात की थी। अब चलिए आप समझाइए मुझे ये चीज़, आप समझाइए आपके हिसाब से, और आप जो बोल रहे हो उसके मुताबिक क्या बोलना पड़ेगा मेरे को, अल्लाह की किताब, उसके रसूल की सुन्नत, सहाबा ने जैसे समझा, ताबईन ने जैसा अमल किया, तबा ताबईन ने जैसा किया, फिर उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, तो मैं 14 साल के पूरे नाम लेते रहूँ क्या ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट? इसका मतलब है इस तरीके पर इनके बाद की नस्लों में जो भी रहा उन सब का तरीका हम ले सकते हैं, समझ गया बात को, इनके तरीके पर इसके बाद की नस्लों में जो भी चला उसका तरीका भी हम ले सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली अल्लाह की किताब, रसूल की सुन्नत और सहाबा के तरीके पे मामला है। तो अब सब बोलने की जरूरत नहीं ना पूरा है कि नस्ल को गिनाने की, समझ गया बात को। तो उसूल ये है, बीच के लोगों को भी यकीनन हम मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? लेकिन मसला ये है कि वाज़े सूरज की जैसे चमकती हुई अल्लाह की किताब है, रोशन जो है सुन्नत रसूल मौजूद है, अख़वाले सहाबा, आसार सहाबा, सहाबा के आमाल मौजूद हैं, फिर भी हम बोलते नहीं हम ये करेंगे इसलिए कि हम फलां को मानते हैं, ये कितनी बुरी बात है बताइए, ये कितनी ख़तरनाक बात है आप बताइए। तो लिहाजा हक पर वो है जो इस तरीके पर है, जो नहीं है फिर वो हक पर नहीं है। तो आप उसूल बना लें और इसके पैमाने पर देख लें, अल्लाह किताब, रसूल की सुन्नत, सहाबा के तरीक़े पर, और ताबईन की ज़िंदगी में ये चीज़ हुई थी ठीक, अगर वो है उस पर तो ठीक, नहीं है तो फिर आप उससे इज्तनाब कीजिए, उससे अपने आप से परहेज कीजिए। जज़ाकअल्लाह। किसी ने सवाल किया, अगर लोगों को समझाया जाए क़यामत के दिन के बारे में तो बहुत ही आसान बात कहकर टाल देते हैं कि जब का तब देखा जाएगा, تو ایسے لوگوں کو کیسے سمجھائیں جس پر اللہ کی بات بھی کہنے سے اثر نہیں کرتی؟ تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی بیچارہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، دین کا علم نہیں رکھتا۔ جہل عربی میں کہتے ہیں لا علمی کو، زیادہ برا ماننے کی ضرورت نہیں، ٹھیک۔ تو بہت ہی وہ جاہل ہے جو یہ نہیں سمجھتا جس قیامت کے دن کی کیفیت اور ہولناکیاں یہ ہے کہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، تیر جیسا کمان میں اٹک کے پریشان حال رہتا ہے، تک چھوٹتا نہیں، اس حالت میں 50,000 سال کھڑے ہیں، اور اس کے بعد پل سراج جیسا اور میزان جیسی چیز باقی ہے۔ جب انسان اس کو پڑھتا ہے نا تو تب ہیبت اور زندگی کی کیفیت بدلتی ہے۔ ادر کی ابھی پڑھے ہی نہیں ہم نے تو، جب کو کچھ تو بھی ہے، لوگ بول رہے ہیں کچھ تو بھی ہوں گا، دیکھا جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، جب آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے جس میں یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہے نا، تو پھر تب احساس ہوتا ہے کہ کہاں ہیں ہم، کیا دنیا ہے اور کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ صحابہ نے تو جب ان کے سامنے ایک ایک واقعہ کبھی جنت جہنم کا آ گیا تو جنت کے لیے جانے لگا دی، اور جہنم سے بچنے کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیا کہ نہیں بھائی اس سے بچنا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ کہ وہ تصورات نہیں ہیں۔ صحابہ اور اس کے بعد کے لوگوں کی، ان نسلوں کی خصوصیت کیا تھی معلوم؟ جب کوئی بات سامنے آتی تو تصورات ان کے اتنے کلیئر تھے، جنت اور جہنم کو دیکھتے تھے وہ اپنے سامنے، نہیں کیے تو جنت کو دیکھتے تھے اور لپک لپک کے نیکیاں کرتے تھے، اور گناہ ہوتا تو جہنم دیکھتی تو پیچھے دوڑ جاتے تھے، اور کر لیتے تو بہت اشد توبہ کرتے اپنے رب سے کہ اللہ ہم سے گناہ ہوا۔ تو چونکہ ہم نے جانا نہیں، جانا نہیں نا، اس وجہ سے ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ دین کو جانیے، دین کو سمجھیے، پڑھیے اللہ کی کتاب، پڑھیے اس کے رسول کی سنت، ان کی سیرت، اور جو ہے اس کے بعد اقوال صحابہ، اتنی ساری چیزیں جب ہم ان کو پڑھیں گے، آخرت کا کلیئر تصور ہمارے ذہنوں میں ہوں گا، تو انشاءاللہ جو روش سے ہم جی رہے ہیں نا، ہماری زندگیاں انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گی۔ کیونکہ جو ہولناکی ہم سنتے ہیں نا، تو پھر ہم کو کوئی ڈرنے لگتا ہے کہ دنیا کیا بولیں گی ہمارے خلاف۔ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو کتاب اور سنت بتاتی ہے، پھر چاہے کوئی ناراض ہوتا ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا رب ناراض نہ ہو، یہ میرے زندگی کا اصول ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان ہونے گناہ ہوتے ہیں، معافی مانگے پھر اپنے رب سے۔ لیکن جو زندگی ہم آسان والی جی رہے ہیں نا، من مانی طریقے سے، ایک نمبر دو نمبر شریعت کے حساب سے چلنے دو، معافی مانگ لیں گے اللہ سے، صدقہ کر دیں، ارے فلاں چیز، ارے تھوڑا سا تو ہے بعد میں دیکھیں، ارے یہ اس کا معاملہ، یہ پردے کا بہت ہے، ارے پردہ کیا ضروری تھوڑی ہے، پرانے زمانے میں تھا، اب تو نظریں سب کی اچھی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ارے فلاں، ارے نہیں یہ تو بہت پرانے خیالات ہیں، ارے سود حرام ہے، ارے وہ اس زمانے کا سود حرام تھا، آج انٹرسٹ ہے، سود تھوڑی رہتا آج کا، انٹرسٹ ہے وہ، انٹرسٹ تو کوئی مسئلہ نہیں، مفاد ہے وہ، لے سکتے اپنا مفاد اپن کسی چیز میں سے، ہے نا، یوسری تھوڑی ہے وہ، وہ سود خوری تھوڑی ہے، انٹرسٹ ہے اپنا، ہے نا۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کا معمولی سمجھ کے، ارے دستر پہ حرام بھی ہے اور حلال بھی ہے، کیسے کھانا کھائیں گے، کیا ہوا وہ اپنا حرام پیتے اور کھاتے رہے، ہم اپنا کھاتے رہیں گے، ہے نا، نہیں کوئی چیز میں نہیں۔ ارے سونے کی انگوٹی پہننا منع ہے، ارے تھوڑا سا آداب، تھوڑا ایک اسٹیٹس کیسے معلوم ہوا اس کے بغیر، سونے چاندی کی برتن میں کھانے سے آنکھ بڑھتا ہے انسان، کیا ہوا تھوڑا سا شادی میں کر لے تو اسٹیٹس کے بغیر معلوم نہیں ہوگا نا، چاندی کی برتن میں ہم لوگ کھاتے ہیں، بہت تھوڑی تھوڑی چیزیں یاد رکھیے۔ لیکن آخرت کے چاندی کے برتن کھو رہے ہیں، آخرت کے سونے کے محلات کھو رہے ہیں، آخرت میں جو ہم کو زیورات پہنائے جائیں گے وہ ہم کھو رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے اس کو پڑھے پہلے۔ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ کوئی ذی عقل ہے نا، پاگل کو چھوڑ دیجیے، ذی عقل جس کو عقل اللہ نے دیا ہے، کبھی رسک نہیں لیں گا، یہ بولیں گا تب کا تب دیکھیں گے، اتنی بڑی بات نہیں کہیں گا۔ اور اگر صحابہ کی آپ اگر واقعات پڑھیں گے نا، کسی صحابی کو اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوں گا، میں تجھ پہ آج چھوڑ دیتا ہوں، تو وہ چیز دے کر بھاگ جاتا اور بولتا ہے تیری ہوئی آج سے چیز مجھے چاہیے بھی نہیں، وہ کس کی ہوں گی بعد میں دیکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگ آئے، ایک کھیتی کا مسئلہ ڈسپیوٹ، زمین کا ڈسپیوٹ سب کا ہوتا ہے، صحابہ میں بھی ہوا، کچھ جھاڑوں کا ڈسپیوٹ تھا، کھجور کے اس کے ہیں یا اس کے، باؤنڈری لائن پر تھے دونوں، آ کے کیس دائر کیا، آپ سب نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہم، فیصلہ سنانے کے بعد کہا سن لو، تم دونوں میرے پاس آئے مجھے بات کی، لیکن اگر تم دونوں میں سے کوئی ایک بات کرنے میں اچھا ہوں گا، جس کی وجہ سے اس نے بات بہت اچھی کی ہوں گی اور اپنا کیس اچھے سے پیش کیا ہوں گا، اور اس کے کیس کی سنوائی چونکہ اچھے سے پیش کیا، میں فیصلہ غلط حق میں کر دوں، حق اس کا ہے اور تجھے دے دوں، کبھی سمجھ لے جس پہ اپنے فیصلہ، تجھے دے دوں، کیوں تو تو نے بات اچھی کی، تو یاد رکھنا جہنم کا ایک حصہ دے رہا ہوں۔ تو جس نے کہا تھا آپ سے، جس کے حق میں فیصلہ کیا تھا اس نے کہا یہ زمین میری نہیں اس کی ہے، اور جس کے حق سے چھینا تھا اس نے کہا یہ میری بھی نہیں ہے اس کی، آپ دے دو، اور دونوں نے چھوڑ کر چلے گئے وہ کیس، دونوں نے کہا، اور آخر میں یہ ہوا کہ اس کو وقف کر دو نا، مجھے چاہیے نا، انہوں نے کہا مجھے چاہیے، اب ہم نہیں لیتے ادھر، چاہیے ہی نہیں وہ چکر ہم۔ یہ صحابہ کا معاملہ تھا، یہ صحابہ کا معاملہ تھا، یاد رکھیے۔ آخرت کی بات آئی تو سب چھوڑ دیتے تھے، وہ کہتی ہوتی کیا ہے وہ جانے دو بولتے، اور ہمارے پاس تو یہ آخرت کا ہے نا، دیکھا جائیں گا ابھی تو لے لیں گے اس سے، ہاں ایسے بھی حالات ہے۔ ایک سچا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صاحب نے بتایا تھا، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی مغفرت کرو، انتقال کر گئے، تو ان کے ایک پڑوسی تھے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ بعد میں مجھے محلے والے مواقع بتایا کہ ان کے ایک پڑوسی تھے، انہوں نے ان کی پلاٹنگ ہوتی ہے نا، تو آخری گھر جو بناتا بےچارہ اس کو کوس ملتا، ہر کوئی ادھر ادھر سے سب، میرے 2 فٹ گئے تو میں اس کے 2 فٹ لے لوں گا، مطلب میری چپل چوری ہوئی تو میں آپ کی چوری کر کے لے جاؤں گا، میرا بھی تو کم بھر رہا تھا تو میں نے لیا آخری والے کا پلاٹ، ادھر سے بھی 4 فٹ کم، ادھر سے بھی 4 فٹ کم۔ اب یہ معاملہ یہ تھا کہ دو لوگوں کے پلاٹ تھے، جب بنے تو ایک بھائی نے بڑا بنا دیا جو نقشے میں تھا پورا لے لیا، دوسرے نے کہا بھیا نقشے کے حساب سے تو میرے کو 4 فٹ کم آ گئی، تو اب میں کہاں سے لوں، ظاہر سی بات ہے آپ نے زیادہ لیا۔ جب گنا گیا تو حقیقت میں انہوں نے اپنے سے 4 فٹ زیادہ لے لیا تھا، کیوں تو بولے دوسروں نے انکروچمنٹ کیا 4 فٹ تو میں بھی کروں گا، تو انہوں نے کہا دوسروں نے کیا ہوں گا لیکن آپ تو میرے زمین میں آ گئے نا، اگر وہ خالی زمین ہوتی گورنمنٹ لینڈ ٹھیک ہے، کہا نہیں نہیں میں وہ نہیں کروں گا، اور انہوں نے بہت لڑا اور انہوں نے کیس ڈال دیا کورٹ میں، کس نے، جس نے زمین لی تھی چرائی تھی انہوں نے کیس ڈال دیا، اور وہ کیس چلتا رہا۔ اب جب وہ کیس چلتا رہا تو یہ صاحب جس پر کیس ڈالا تھا یہ عدالت میں گئے اور کہا جج سے کہ یہ زمین اس کی ہی تھی، میں نے غلطی کر لی، کیا کہا جا کے، یہ زمین اس کی ہی تھی، ان کو نہیں چاہیے تھا یہ سب کیس ویس اور یہ جھنجھٹ، کہا اس کی تھی لے لو، چونکہ وہ یہ چکر میں نہیں جانا چاہ رہے تھے اور وہ فورن میں رہتے تھے، لیکن ایک بہت سمجھدار انسان تھے، اپنے پیسے کا غلط استعمال بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں، کیا کہا اس کی ہے دے دو۔ اور کورٹ سے نکلنے کے بعد اس پڑوسی سے کہا بھیا یہ تو اس لیے دے دیا کہ معاملہ دنیا کا تھا، دے دیا میں نے اس لیے کہ میں یہ کوٹ ووٹ کے چکر میں نہیں جانا چاہتا تھا، آخرت کے لیے نہیں چھوڑتا ہوں، اس کو آخرت کے لیے نہیں چھوڑوں گا، یہ تو میں لے کے رہوں گا چونکہ میرا یہ حق ہے، یہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا جاؤ دیکھ لیں گے کیا ہوتا، اور اس کے تیسرے دن یہ صاحب انتقال کر کے جنہوں نے زمین چھوڑ دی تھی، اللہ کے لیے جان دو میں لیکن بدلہ تو لوں گا آخرت میں، ابھی چھوڑ دیتا ہوں چونکہ میری حق حلال کی وہ کمائی تھی اور مجھے وہ زمین چاہیے، وہ انتقال کر گئے۔ اب یہ توبہ کرنا چاہتا ہے اور وہ آدمی مر چکا ہے، اس کے لیے کیا حال ہوگا اندازہ لگائیے، اور اگر اس کے بچے اب نہ دے پلاٹ تو، اور آفیشلی وہ اس کے نام پہ، اب کتنا مسئلہ ہے، اب چاہے تو توبہ کرنا تو بھی مشکل ہے، اور اس کے گھر والے چونکہ جب انتقال کر گیا وصیت کر گیا کہ اس سے پلاٹ کبھی نہیں لینا واپس، چاہتا تو معاف کر لیکن اس نے زندگی میں کیا تھا، بیمار نہیں تھا کچھ نہیں تھا، اچھا انسان تھا، وصیت کر دیا تھا کہ بچوں اب کبھی مت لینا اس سے واپس، چھوڑ دو آخرت کے لیے اس کو، اب یہ رو رو کے پچھتا رہا لیکن وہ بولتا ہونا نہیں، بچے بولتے ہم کو نہیں چاہیے زمین، تمہاری ہوگی ابا نے دے دیے، اور ان کی نیت ہو سکتا معاف کر دیتے لیکن وہ اچانک انتقال کر گئے اور ان کا حق تھا، لیکن تو ایسا بھی ہوتا ہے وہ چلا جائے تو کہاں سے لیں گے، چھوڑ دیا اس نے لیکن آخرت کے لیے، یہ ہوتا میرے بھائیوں، چھوڑ دیجیے چھوٹی موٹی چیز، تو صحابہ کے پاس بہت کلیئر کانسیپٹ تھے آخرت کے، وہ کبھی نہیں ہوتا، اگر کوئی ان کو بولتے نا آخرت میں دیکھ لیں گے تو بولتے تھے بھیا تیرا ہوا، مجھے آخرت کا چکر نہیں چاہیے، نپٹا لے یہاں جو کرنا ہے وہاں کرنی چاہیے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، انبیاؤں کی صفت تھی کہ وہ آخرت سے ڈرتے تھے، نیک لوگوں کی صفت ہے وہ آخرت سے ڈرتے ہیں، اور اچھے لوگوں کی عادت ہے وہ آخرت سے ڈر کے جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام فارس بن فرج باسم ہے، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے بتایا کہ جو لوگ دوسروں کے عیب ڈھاکیں گے اللہ تعالیٰ محشر کے دن ان سے پردے میں سوال کریں گا، پر آج کل کی یہ جو نوکری ہے نیوز رپورٹر کی، پولیس والوں کی، یہ تو پوری دنیا میں عیب بتا دیتے، تو اسلامک طور سے یہ تو غلط جابس ہو گئی نا۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے کہا کہ عیب چھپانا چاہیے لیکن جو رپورٹ کرتے ہیں پولیس محکمات میں یا نیوز والے اگر وہ نشر و اشاعت کرتے تو کیا ہے، دیکھیے یہ جو چھپانے کی بات ہو رہی ہے ذاتی اعمال ہے، جو انسان کے ایسے گناہ ہیں جو ذاتی گناہ ہیں جو اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں ہیں، جس سے انسانوں کے معاملات کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب انسانوں کے معاملات کا تعلق ہوتا ہے تو ان عیبوں کو بتایا جا سکتا ہے، اور کبھی کبھار ان کو بتانا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، چھپانا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کسی کے کبھی عیب نہیں بتاتے، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو بتا دیتے تھے فلاں ایسا فلاں ایسا، تب بھی نہیں بتاتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک صحابی آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے 3 رشتے آئے ہیں، پرپوزل آئے ہیں، کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بترتیب 3 کی خامیاں بتائی، 3 کے نقص بتائے، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا فلاں ایسا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں صحابیہ ملی، کہا نکاح کر لیا، تو کہا کر لیا، کہا کس سے، تو کہا چوتھے سے کر لیا میں نے، 3 کو آپ نے بتایا چھوڑ دیا۔ تو یہ اللہ کے رسول نے 3 کی خامیاں بتائی، کیوں، معاملات ہے، اور اس لیے میں نے کہا معاملات میں غیبت کرنا واجب ہے، عام طور سے غیبت حرام ہے، کیوں معاملات میں، کوئی آگے کہہ رہا ہے کہ بھائی اس سے میں بزنس کروں کہ، اور آپ کو پتا ہے یہ چور ہے، اچکا ہے، لوگوں کے مال لوٹتا ہے، بزنس کے نام پہ کھا جاتا ہے، واجب ہے آپ کو بولنا بھیا اس کے ساتھ مت کر، وہ ایسا ہے، سمجھ رہے آپ۔ تو اگر پولیس والے یہی کام کر رہے ہیں کہ لوگ جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی چال بازیاں چل رہے ہیں، ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे इंसानों को कसीर तादाद में नुकसान और लॉस ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़ को हो सकता है। प्लानिंग कर रहे हैं किसी घर में चोरी करने के लिए, प्लानिंग कर रहे हैं कि अमन अमान वाले शहरों में फितना और फसाद मचाएं, तो ये गीबत उनके लिए मुखबिरी करना वाजिब और ज़रूरी है। चूँकि इस्लामिक स्टेट में भी तो होता था, ये इंटेलिजेंस वहाँ भी होती थी। उमर इब्ने खत्ताब रात में क्या करते थे, घूम घूम कर क्या करते थे, इंटेलिजेंस। ये इंसानों की हिफाजत के लिए इसका करना ज़रूरी है। दूसरा आपका सवाल कैसा था, वो न्यूज़पेपर वाला उछाल रहा है, तो अगर न्यूज़पेपर वाला बिला वजह अगर वो करेगा, किसी जुर्म नहीं है लेकिन मेरे को फला नहीं हो रहा तो मैं इसका जुर्म या इसके खामोखा कीड़े चुन के निकाल के डाल देता हूँ पेपर में, तो फिर अल्लाह के पास उसकी पकड़ है। लेकिन बावजह करता है, बावजह समझ रहे, ताकि मालूम हो जाए भैया ये आदमी इन्होंने इतना बैंक का पैसा लुटा हुआ है और ये दे नहीं रहे, कोई उधार ना दे, ये ज़रूरी है। चूंकि वो आदमी सबको लूट रहा है दुनिया भर के अंदर जाकर, तो ये उनके लिए फिर ज़रूरी, समझ रहे हैं आप। तो इसको हमको डिफाइन करना होगा। अगर इंसानों से ताल्लुकात का मामला है तो यहाँ बताया जा सकता है, बताना उसकी बुराई और उसकी बुराई के इंटेंसिटी के लेवल पर। मिसाल के तौर पर एक आदमी गलत बातें फितना मचा रहा है इस्लाम के अंदर, तो उलमा का काम है उठकर उसके बारे में खूब बोले कि वो गलत है, जब क्या बोलेंगे वो तो ऐब है, लेकिन ये वाजिब है गीबत करना यहाँ नहीं, तो वो फितने मचाकर मुसलमानों के ईमान से खेलेंगे, समझ रहे आप। तो लिहाजा ज़रूरत के तहत ये किया जा सकता है, आम हालत में मना है, और ज़ाती गुनाहों को नहीं उछालना चाहिए, लेकिन हाँ जो ज़रूरत वाले जिससे इंसानों को बचाना है, एहतियात करवाना है, तो बहरहाल वो ज़रूरी होता है। तो इंसान जो फील्ड में चेक करे कि वो सही कर रहा है का सही है दुरुस्त है, वरना वो अपने आप से इज्तनाब और एहतियात करे। जज़ाकअल्लाह। लोगों का ये गुमान है कि वो जिस वली या पीर को मानते हैं उनसे बैत कर लेते हैं और बेफिक्र होते हैं कि ये हमारे महशर के दिन सिफारिश करेंगे, तो क्या ऐसे लोगों का अमल फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूँ कि याद रखिए, अल्लाह ताला किसको सिफारिश की इजाज़त देंगे हम नहीं जानते। और यहाँ हालत ये है, जो सही मुस्लिम की रिवायत मैंने आपके सामने बहुत मुख्तसर में रखी, बड़े बड़े अंबिया भी नफसी नफसी अल्लाह मुझे बचाना बोल के दौड़ रहे होंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ खुद साख्ता शफी। हाँ, उसके बाद अल्लाह ताला किसने अपने बंदों में से इजाज़त दे दी हम नहीं जानते ना। हदीस माता कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको देखकर हम पहचानेंगे भी नहीं कि ये कुछ इस लायक होंगे, लेकिन रोज़े क़यामत अल्लाह कहेंगे जाओ लोगों में से ला लो किसको लाना है, तुम्हारी सिफारिश कबूल कर लेता हूँ, ऐसे भी होंगे। एक रिवायत माता कुछ मिस्कीन होंगे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में डालेंगे और फिर कहेंगे जाओ तुम्हारी कौन मदद करता है दुनिया में, उठा ला लो उनको, वो जाए कहेंगे ये और अल्लाह कहेंगे चलो तुम सब माफ़ हो गए इसके वजह से, इस मिस्कीन की वजह से, किसको मालूम हो रहा है। लिहाजा खुद साख्ता शफी मत बनाइए सिफारिशी। हाँ, अल्लाह जिसको बनाए वो अलग बात है, और अल्लाह किसको बनाएगा वो अल्लाह आलम, लेकिन जो पता है वो ये अंबिया सिफारिश करेंगे, अंबिया उसकी सिफारिश करेंगे जो उनके तरीक़े पे चल के आया, नेक लोग करेंगे जो अल्लाह के पास नेक हो, हम नहीं जानते ऐसा सहाबा है, ठीक है वो नेक है, अल्लाह ने उनकी मान लिया कि वो अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी है, लेकिन इसके बाद की नस्लों की तो कोई गारंटी अल्लाह ने नहीं ली। हदीस में आता है कि तीन लोगों से जहन्नुम दहका जाएंगे, एक जो शहीद, एक मालदार, और जो एक शख्स जो हाफिज़ या एक उसमें जो है आलिम के लफ्ज़ है। तो आप दुनिया के एतबार से एक शहीद को क्या आप जहन्नुम में जाने का तसव्वुर कर सकते हैं। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि कौन जन्नत में जाएगा जहन्नुम में हम नहीं जानते, लिहाजा कौन सिफारिशी बनेगा नहीं बनेगा हम नहीं जानते। हाँ, रोज़ा सिफारिश करेंगे, कुरान सिफारिश करेंगे, सूरह बकरा सिफारिश करेंगे, सूरह आले इमरान सिफारिश करेंगे, गरीब लोग सिफारिश करेंगे जिसकी आपने मदद की, फरिश्ते सिफारिश करेंगे आप अगर अच्छे अमल करें तो, अंबिया ये सब होंगे याद रखें, लेकिन खुद साख्ता हम कैसे लोगों को बनाएं। तो हाँ, अल्लाह के वली भी सिफारिश करेंगे, लेकिन कौन, हम कैसे डिक्लेयर करेंगे ये वली और ये सिफारिश करेंगे, वल्लाहु आलम। जो भी होगा अल्लाह उस दिन देगा, जब देगा तो वो लोग सिफारिश करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, लेकिन खुश साख्ता बनाकर डिपेंड हो जाना भाई हमारा तो हो गया इनके पीछे हम जा रहे तुम्हारा क्या, देख लो। मैं समझता हूँ सहाबा ताबईन तबे ताबईन सलफ़ सालेहीन इमामों ने कभी नहीं कहा कि तुम ऐसा करो, तो लिहाजा सिफारिश ये हमारा अकीदा होंगी, ठीक है। अम्बिया, नेक लोग, फरिश्ते, जिन और इंस में से भी लोग करेंगे नेक लोग, लेकिन कौन करेगा हम नहीं जानते, लिहाजा हम पहले से अपॉइंट किसी को दुनिया में नहीं कर सकते, वहाँ अल्लाह अपॉइंट करेगा, ये अपॉइंटमेंट अल्लाह करेगा, कौन सिफारिश करेगा हम दुनिया में नहीं कर सकते, याद रखिए। फिर जब अल्लाह अपॉइंट कर देगा जिसको वो सिफारिश करेंगे, और जाहिर सी बात है अल्लाह ही उन्हें बताएंगे किसकी सिफारिश करना है, वो खुद से नहीं करेंगे, बात भी जान लीजिए। हदीस में अल्फाज आप सब फरमाते मैं सजदे में गिर जाऊँगा, अल्लाह कहेगा उठो बोलो सिफारिश कबूल की जाएगी, और अल्लाह ही मुझे बताएगा कि इनकी सिफारिश करना है तो मैं करूँगा। तो जो गोया अल्लाह जिनसे राज़ी तो वो नबी को हुक्म देगा, तो फिर आप बोलेंगे सिफारिश की वजह क्या है फिर जब अल्लाह को खुद करना है। अल्लाह सिफारिश इसलिए कराएंगे अम्बिया सुल्लाह और नेक लोगों से ताकि उनके मुकाम और स्टेटस को बताए, वरना सिफारिश तो अल्लाह उसी की करने लगाएगा जिसको वो पहले से चाहता है कि वो जन्नत में जाए, समझ रहे हैं। तो बहरहाल کچھ ساختہ مت بنائیے، اللہ جس کو بنائیں گا تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات سے ہم کے اندر ڈال دیں، پہلا رہا، اس کے بعد اللہ پھر جس کو بھی چاہے اللہ تعالیٰ ہمیں سفارش ہی بنائے، ٹھیک ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن اپوائنٹ مت کیجیے پہلے سے، اور مطمئن تو بالکل مت ہو جائے کہ اپوائنٹ ہو گیا تو اب یہ کرنے ہی والے، چونکہ ہم نہیں جانتے کس کی موت کس حالت میں ہونے والی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام عمر نائف ہے اور میں انڈیا کو آ کے 4 دن ہو گئے، میں UAE سے ہوں، اور یہاں پہ مجھے کچھ چیزیں بڑی عجیب دکھتی ہیں، تو مجھے یہ کہنا تھا کہ یہاں پر الگ الگ یعنی مسجدوں میں الگ الگ ٹائم پہ نماز کیوں ہوتی ہے، یعنی الگ الگ مسجدوں میں، جیسے عصر کی نماز 4 بجے ہوتی ہے اور کچھ مسجد میں عصر کی نماز 6:10 ایسے ٹائم پہ ہوتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ بہرحال دیکھیے، ہندوستان کے ماحول کے اندر یہاں چونکہ کوئی اسلامی حکومت یا اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، تو یہاں حکومت نے پوری آزادی دے رکھی ہے، جو مسجد کمیٹی جو چاہے وہ کریں. اسلامی ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے اذان کا ٹائم اپوائنٹڈ ہوتا ہے اور جماعت کا بھی وقت ہوتا ہے، اور عموماً خطبے بھی جمعہ کے مخصوص ہوتے ہیں جو وہ دیتے ہیں. چونکہ یہاں وہ سسٹم نہیں ہے، تو لہٰذا عصر کا جتنا ٹائم شروعات سے خاتمے تک ہوتا ہے لوگ سب کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں الگ الگ مسجدوں کے اعتبار سے. تو عصر کا اگر ٹائم اول شروع ہو جا رہا ہے 4 بجے، تو 4 سے جماعتیں شروع ہوتی ہے، تو سورج غروب ہونے کے 5 منٹ پہلے تک جماعتیں چلتی رہتی ہے، تو لوگ اس لیے کہ سہولت آفس کے اعتبار سے اپنے اپنے کاروبار سہولت سے کرتے ہیں، اس وجہ سے یہاں ٹائم اتنا ویری ہوتا ہے کہ پورے جتنا وقت ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ اسلامی حکومت میں اول وقت میں عموماً جو ہے جماعتیں جو کھڑی ہو جاتی ہیں، چاہے کوئی بھی نماز کا معاملہ ہو. جزاک اللہ خیر. کسی نے ایک سوال کیا، ہم ہمارے ہسبینڈ کو کہتے ہیں کہ داڑھی رکھو. اچھا، ہم ہمارے ہسبینڈ کو کہتے ہیں کہ داڑھی رکھو، میں اللہ کو جواب دے دوں گی حشر میں، تو وہ کہتے ہیں داڑھی نہیں ہے تو کیا جنت میں نہیں جائیں گے؟ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے، پلیز سمجھائیے. تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بہت سارے بار لوگ ایسا کرتے ہیں، اور اللہ رحم کرے ہماری اس بہن پر، بہت کم میں نے سنا کہ عورت خود بول رہی شوہر کو داڑھی رکھو. تو مستحق ہے کہ ہم دعائیں دیں کہ ہماری ماں بہنیں ایسی ہو جائے کہ وہ شادی کے لیے نہ کر دے کہ داڑھی نہیں ہے تو وہ شادی نہیں کرتی اس سے. لیکن ماحول یہ ہے کہ آج کل کبھی کبھی داڑھی رہے تو بولتے نہیں یہ رشتہ ہم کو قبول نہیں، کیوں؟ وہ بچے کو ذرا داڑھی اور بہت ہی بڑی دکھ رہی، ذرا کٹر دکھ رہا، جتنی بڑی بولتے اتنا کٹر تو وہ نہیں کرتے. تو اس لیے دعا کی مستحق ہے ہماری بہن، جو اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی ہے کہ داڑھی رکھو، ٹھیک ہے، اور اس پر شوہر کہہ رہا ہے کہ داڑھی اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں. تو میرے بھائی دیکھیے، یہ کہہ سکتا ہے کوئی شخص کہ میں نہیں رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میری ذاتی عمل ہے، لیکن خاموخواہ کے ایکسپلینیشنز دینا اس طرح کے کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں، بات صحیح ہے داڑھی میں اسلام نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں سب سے بہترین نسلیں بغیر داڑھی کی تھی ہی نہیں. انبیاؤں کی پوری جماعت، صحابہ کی پوری جماعت، تابعین، تب تابعین، سلف صالحین، امام، محدثین، آج کے دور میں بھی کوئی نیک انسان کا تصور بغیر داڑھی کی آپ کر سکتے؟ کوئی بولے ارے بہت نیک ہے، تو آپ بولے بہت نیک ہے تو آپ تو کیا کیا سوچ کے جا رہے ہیں، داڑھی اتنی بڑی ہوں گی لپیٹ کے رکھتا ہوں گا ادھر، مطلب بہت نیک ہے نا، تو بہت. اور اگر بہت نیک ہو کوئی داڑھی والا نہ ہو تو آپ بولتے یار نیکی کی بات کر رہے تو اس کو داڑھی نہیں ہے، نیکی کی کیا نیک ہوں گا، ہوتا ہے نا، سمجھ رہے آپ؟ تو بغیر داڑھی کی تو آج بھی کوئی نیک. اچھا یہ اسلام میں نہیں، غیر مسلموں میں بھی تصور نہیں ہے، ان کے پاس جتنا دھارمک آدمی گرو گرو اتنے بڑے بڑے داڑیاں رکھتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ آج بھی وہ تصور ہے. تو بہرحال داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، میں سمجھتا ہوں آپ ہی بتائیں ان کو اور بتائیں کہ ہاں داڑھی میں اسلام نہیں ہے لیکن اسلام میں داڑھی ہے نا، داڑھی میں اسلام نہیں لیکن اسلام میں داڑھی ہے نا بولنا، تو اپن اسلام کی بات کریں اس لیے رکھ لو بولو، سمجھ رہے؟ اس لیے کہ دیکھیں داڑھی ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن ایک ایسی علامت ہے جو بہت فائدے مند ہے. اب داڑھی کے کتنے فائدے، میں نے 20 فائدے داڑھی کے گنوائے، میرا لیکچر ضرور دیکھیے آپ، 20 فائدے گنوائے میں نے دنیا اور آخر، داڑھی کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ایک ایسی سنت، مطلب ایک ایسا دائمی عمل نبی کر سن کا کہ جاگرے بھی تو اجر دے رہا، سو جا رہے بھی تو اجر دے رہا، اٹھ رہے بھی تو اجر دے رہا، کھا رہے بھی تو، لٹکا ہوا ہی ہے نا، مر بھی گئے تو اجر دے رہا، جو لٹکا ہوا ہے کچھ کرنا پڑ رہا کہ اس کو اجر چالو نہیں، کیوں؟ سنت کی وجہ سے رکھا میں نے، نبی کا طریقہ تھا نہیں، یہ واجب الگ بات ہے لیکن نبی کا طریقہ بھی ہے تو سنت میں بھی کاؤنٹ ہو سکتا، نبی کا طریقہ تھا یہ، ٹھیک، تو وہ عمل ہو گیا. تو بہت اہم چیز ہے، اور یہ آئیڈینٹی بھی ایک طرح شناخت ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا ایسے ایکسپلینیشن نہ دیں داڑھی میں اسلام نہیں لیکن اسلام میں داڑھی ہے بولنا، تو اس لیے رکھو بولنا پھر اس کو، پھر آگے کی ہم بات کریں. جی السلام علیکم. فیض بھائی، آپ نے جیسا کہا کہ جو گناہ کرتے ان کے گناہ بتانا نہیں چاہیے، مگر جو گناہ کرتے اور کہتے ہم نے یہ گناہ کیا تو ان کا کیسا؟ بھائی سوال کیا کہ جو گناہ کرے ہمیں بتانا نہیں چاہیے، لیکن جو گناہ خود کرتے اور لوگوں کو بتاتے ہیں، تو دیکھیے اگر کسی انسان نے اپنے ذاتی طور سے کوئی گناہ کیا ہے تو کبھی اس کو دوسروں کا نہ بتائے اور اپنے رب سے معافی مانگے، اور علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے گناہ کیے تو اس کو دہرانا بھی نہیں چاہیے لوگوں میں، اس لیے کہ جس چیز کے تعلق سے توبہ کر چکا ہے امید اللہ معاف کر دیا ہوں گا، تو پھر وہ کیوں انسانوں کو بتا کے پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہے؟ ٹھیک، ہاں کوئی اگر عبرت کے لیے کو بتایا کہ میں یہ گناہ کرتا تھا اور میں نے چھوڑ دیا الگ بات ہے، لیکن عموماً گناہ کو بتانا نہیں چاہیے، بولنا نہیں چاہیے، تو لہٰذا کوئی گناہ کرے اور بتائے تو وہ تو خود نشر کر رہا ہے، ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے اپنے گناہوں کو، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے اس بولنے سے دوسرے کو ترغیب ملے گناہ کرنے کی، وہ بھی گناہ کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، تو نہ ہم خود گناہ کریں نہ ہی گناہ کے بارے میں جو ہے دوسروں کو بتائے، اور جو ایسا کرتا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے اور غلط بات ہے۔ جزاک اللہ۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ وہ زمین جہاں حساب ہوں گا وہ شام کی ہوگی، لیکن ہم نے یہ سنا تھا کہ جہاں حساب ہوں گا وہ عرفات کا میدان ہوگا، کیا صحیح نہیں؟ عرفات کا میدان نہیں، حدیث میں واضح الفاظ ہیں، عرض محشر شام کی زمین ہوں گی، عرفات کی زمین کے تعلق سے کوئی بات نہیں آتی۔ میرا نام عبد الماجد ہے۔ کچھ لوگوں کا سوچنا آتا ہے نماز پڑھتے وقت جو پیشانی پہ چٹا پڑتا ہے نشان، اور کچھ پیر پہ نشان پڑتا ہے، تو ان کا سوچنا یہ رہتا ہے کہ پل صراط کے راستے پہ یہ ہم کو روشنی دیں گی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھنا اور روزہ رکھنا یہ حشر کے میدان میں ہماری سفارش کریں گا، تو یہ کہاں پر کریں گے؟ بھائی نے جو ہے سوال کیا کہ کچھ لوگ جو ہے جب نماز پڑھتے ہیں تو کچھ گٹھے آ جاتے ہیں جسم پر، سویلنگ سر پر اور پیر پر، تو کیا یہ روشنی بنیں گے؟ تو بہرحال اس تعلق سے تو حدیث میں آتا ہے کہ جتنا حصہ وضو میں جاتا ہے وہ سارا حصہ روز قیامت چمکے گا، لیکن مقام میں پل صراط پہ خاص طور سے اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن قیامت کے روز چمکے گا، یہ بات آتی ہے۔ نشان جو سر پر یا پیر پر، جو سر پر خاص طور سے آتے ہیں، تو صحابہ کی صفت قرآن نے بتائی کہ تم ان کے سجدوں کے نشان سے صحابہ کو پہچان لو گے، سورہ محمد کی آیت ہے کہ ان کے وہ چہروں پر سجدے کے نشان سے تم انہیں پہچان ہوں گے، تو صحابہ وہ گٹے آ جاتے ہیں، چونکہ وہ پتھر پر اور وہ ریت پر اور چٹائیوں پر کرتے جو بہت موٹی قسم کی ہوتی ہے، جس سے جلد جب لگتی رگڑتی کثرت سجود سے وہ گٹھے آ جاتے ہیں، تو یہ تو بہرحال صحابہ کی پہچان قرآن نے بتائی کہ ان کے سر پر گٹھے آتے ہیں، لیکن کیا یہ چمکیں گے روز قیامت؟ واللہ والا، مطلب میں اس تعلق سے علمی رکھتا، لہٰذا میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ دوسرا حصہ آپ کا کیا تھا سوال کا؟ قرآن پڑھنا اور روزے رکھنا یہ آخرت میں کب سفارش کریں؟ اچھا، بھائی نے کہا کہ قرآن پڑھنا اور روزے رکھنا کب سفارش کریں گے، اس کی تفصیلات تو نہیں آتی ہے کب ایگزیکٹلی، جیسا میں ایونٹ بتاؤں کہ یہاں، لیکن یہ ظاہر سی بات ہے حساب کتاب کے وقت ہی ہوں گا، اور حدیث میں الفاظ قرآن آئیں گا اور کہیں گا اللہ میرے لیے جاگتا رہا راتوں کو، کھڑا رہا، قیام کیا، نمازوں میں پڑھا، اور روزہ کر کہیں گے اللہ میری وجہ سے بھوکا پیاسا رہے، اور دونوں حدیث وہاں اڑ جائیں گے اور اللہ دونوں کی بات سنیں گا اور ان کی سفارش قبول کریں گا، لیکن ایگزیکٹلی ایونٹ کیا ہوں گا، مقام محشر میں ہو سکتا ہے، حساب کتاب کے وقت ہو سکتا ہے، یا اس سے پہلے ہو سکتا ہے، وہ آ کے بتا دے کہ اتنے لوگ، واللہ والا ایگزیکٹ نہیں، لیکن دونوں سفارش کریں گے، یہ بات تو حدیث میں آتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے ہر نبی کے خطاؤں کو ڈسکرائب کیا ہے، پر ابراہیم علیہ السلام ایسی کون سے دو خطائیں ہوئیں جس کی وجہ سے انہیں سفارش کرنے سے منع کر دیا گیا؟ اچھا سوال ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، اور یہ سوال کو بہت سارے لوگ جو منکر حدیث ہوتے ہیں نا، حدیث کو نہیں مانتے، بولتے دیکھو قرآن دیکھو حدیث میں ایسا ہے اس لیے حدیث کو نہیں ماننا چاہیے، وہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا، کہ ذکر کر دیجئے کتاب میں ابراہیم کا، وہ سچے نبیوں میں سے تھا۔ تو قرآن نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام سچے تھے۔ اب اس حدیث میں جو مسلم کی روایت ہے کیا آتا ہے معلوم آپ کو؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، اور میں نے خزدن چھوڑا تھا لیکن اب سوال آیا تھا اس لیے بتا رہا ہوں، کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے دو مرتبہ جھوٹ کہا تھا، تو اللہ آج اگر مجھے پکڑ لے تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ تو آپ لوگ بولتے دیکھو قرآن بول رہا صدیق النبی، سچے نبی، اور حدیث میں آ رہا دو بار جھوٹ بولا، ہاں تو حدیث کو نہیں ماننا چاہیے چونکہ حدیث بھی غلط ہے۔ تو میرے بھائی تھوڑا سا رکنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، چونکہ صحیح حدیث اور قرآن کبھی بھی ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، ان میں تطبیق کا اصول لاگو کیا تھا۔ اب آئیے تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں، دو مرتبہ جھوٹ کا کیا مانا ہے؟ یہ جھوٹ بمانا توریہ ہے، توریہ جھوٹ کی قسم ہوتی توریہ، لیکن یہ حرام نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہے اس کا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ توریہ، اس کو خود اللہ کے رسول نے بھی استعمال کیا، جبکہ جھوٹ کی قسم ہی ہے، یہ جھوٹ کے کیٹیگری میں آتا ہے یہ، لیکن جائز ہے۔ کیسے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے سوار ہے، آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھے ہیں ان پر، ایک مشرک آیا، چونکہ مشرکوں نے ناکہ بندی کر دی تھی، آیا اور کہا پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا میرا ہادی، راستہ بتانے والا۔ عرب میں لوگ جب سفر کرتے تھے تو راستہ بتانے کے لیے ایک آدمی کو ساتھ قافلے میں لے، تو میرا ہادی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ ہادی ہے، جبکہ کون تھے وہ؟ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आदमी क्या समझ रहा, हादी से मुराद रास्ता बताने वाला, और अबू बकर सिद्दीक क्या बोलना चाह रहे मालूम, हादी आखिरत का रास्ता बताने वाला, वो समझ रहे सफर रास्ता, और ये क्या बोलना चाह रहे आखिरत का, छोड़ दिया उन्होंने। ये है तौरिया, झूठ की किस्म है, लेकिन ये भी है घुमा देना। ठीक है, दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, अल्लाह के रसूल जो है बूढ़े क्या जन्नत में जाएंगे, तो आपने कहा बूढ़े लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, वो इतनी घबरा गई कि और रोने पे आ गया हदीस में अल्फाज़, तो मेरा क्या होगा, तो कहा जन्नत में सब जवान होके जाएंगे। तौरिया, एक शख्स कहा अल्लाह के रसूल मुझे एक ऊँट दीजिए, बहुत गरीब हूँ, तो आपने कहा कि इसको ऊँट का एक बच्चा दे दो, तो कहा अल्लाह के रसूल बच्चा लूँ पालूँ बड़ा करूँ जरूरत अभी है तो कहा नहीं, ऊँट का बच्चा ही मिलेगा, तो क्या अल्लाह के रसूल अगर आप बड़ा ऊँट देते तो अच्छा लगता था मेरे लिए, अब बच्चे को पालना जरूरत तभी तो कहा नहीं ऊँट का बच्चा दूंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है बच्चा ही दे दीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा हर ऊँट ऊँट का बच्चा ही रहता ना, कितना भी बड़ा रहो, 100 साल का ऊँट भी ऊँट का बच्चा है ना, आप कितने बड़े हो जाए, यहाँ सबसे बूढ़ा आदमी भी जो बैठा है वो किसी का बच्चा ही है ना, इसके वाली देखो ना कि तो बच्चा है उसका, इसको कहते हैं तौरिया, बात को घुमाना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौरिया किया, कब कब किया, एक मर्तबा आए और लोगों ने कहा कि ये बुतों को किसने तोड़ा, और भाई उससे पूछ लो शायद उसको गुस्सा आएगा, उसने तोड़ दिया, तोड़ा किसने था, लेकिन खुद ने तौरिया कर रहे हैं, तो पूछ लो उससे अगर वो तोड़ता हूँ। दूसरी जगह फिर आपने तौरिया इस्तेमाल किया, क्या किया, जब वो जो मिस्र का बादशाह था जालिम, उसने जब जो है सारा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से पूछा ये कौन है, तो कहा मेरी बहन है, उसने क्या समझा सगी बहन, और आप क्या बोल रहे थे मालूम, आदम की औलाद होने के नाते बहन, तौरिया, बात को घुमाना इसको कहते हैं, समझ रहे आप, तो ये तौरिया है, याद रखिए तौरिया। और एक रिवायत में आता आपने तीन जगह ये कहा, और तीसरा कब है, कुरान ने कहा जब लोग आए और कहा इब्राहिम चलेंगे नहीं क्या, वो हमारा मेला भरता है एक शहर से दूर, तो आपने एक तारे की तरफ देखा, कुरान ने कहा तारे की तरफ देखा, कहा फैनी सखीम आज जरा मैं बीमार है, तो कौम ने क्या बोली, अरे लगी इब्राहिम को नजर तारे की, बहुत बुरा बोल रहा था ना, पनौती लगी अब इब्राहिम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौरिया कैसे कहा, तारे की तरफ देखे कहा मैं बहुत बीमार हूँ, तो कौम को क्या लगा, अरे इब्राहिम को हमारे महबूद तारों को बहुत बुरा बोल रहे थे ना सजा दी, जबकि इब्राहिम प्लान कुछ और ही थे, बीमार नहीं थे वो। यहाँ भी आपने क्या, इसको कहते तौरिया, बात को घुमाना, ये झूठ की किस्म है लेकिन ये हराम नहीं है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कुरान बोल रहा सच्चे नबी, हदीस बोल रही 3 मरतबा 2 मरतबा झूठ बोला, मेरे भाई इतने जल्दी किसी चीज़ को सही और जो है गलत बताने से पहले सोचो, हदीस वो ज़खीरा है जिसके ज़रिए से हम कुरान की तफसीर समझ सकते हैं, ठीक है। तो हाँ ज़ईफ़ हदीसें होती है, मौजू होती है, गलत बात है, लेकिन ये सही रिवायत है, सही इनकी रिवायत है ये, तो बहरहाल वो आपका तौरिया था, बात को घुमा कर पेश करना था जिसको आपने छूट कहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद फैसल है, हमारा सवाल है कि आपने कहा जो लोग ज़मीन पर सजदा करेंगे तो वो जगह आखिरत में उनके लिए गवाह बनेंगी, तो जो लोग कुर्सी पर नमाज़ पढ़ते तो उनका क्या है, हालांकि उनको कुर्सी की हाजत भी नहीं पड़ती फिर भी कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़ लेते। देखिए हदीस में जो अल्फाज है सजदे की जगह गवाही देंगी, तो ये उसी के लिए सजदा कर सकता है, इसलिए हदीस में है कि जवानी की इबादत कर लो, इसलिए कि बुढ़ापा बहुत मुश्किल पैदा कर देता है कभी, तो खूब सजदे कर लेना चाहिए, लेकिन हदीस वो खास है सजदा करने वाले के लिए। अब उनको क्या मिलेंगे, अल्लाह वाला हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है कि उनको किस चीज़ का अजर, लेकिन हदीस तो सिर्फ ज़मीन पर सजदा करने वाले के लिए, वो जगह गवाही देंगी ना, तो कुर्सी जाहिर सी बात है वैसा नहीं, अल्लाह चाहे तो गवाही किसी भी ले सकता है, लेकिन हदीस में चूंकि वो अल्फाज है मैं यही कहूँगा सजदे की जगह ज़मीन पर होती वो गवाही देंगी। जैसा कि आपने कहा कि हौज़े कौसर पर पानी पीने के बाद प्यास नहीं लगेंगी, तो क्या जो दूसरे नबियों की उम्मत होंगी उनको पानी की प्यास लगेगी, क्योंकि आपने कहा सब नबियों को एक एक हौज़ दिया जाएगा, तो बहरहाल ये चूँकि मकाम महशर की बातें हैं, बात तो वाज़े है कि हम हौज़े कौसर का जो पानी पिए कभी प्यास नहीं लगेंगी, दूसरे अम्बियाओं की उम्मत ज़ाहिर सी बात है ये नहीं पी रही कोई और पानी पी रही है, वल्लाहु आलम मैं नहीं जानता हूँ, इसकी तफसीलात हमें नहीं मिलती है, लेकिन हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि वो उनके भी हो सकता नबी से पिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पिए, क्योंकि झंडे के एतबार से सबके अपने झंडे भी हैं और आप सबके झंडे तले सब भी हैं, पॉसिबिलिटी है वल्लाहु आलम, लेकिन हम नहीं जानते, इसलिए मैं इस मामले में खामोशी इख्तियार करूंगा, इसका इल्म हमें नहीं है। उसके बाद जब जन्नत में जाते हैं तो वो वहाँ पर वालिदैन से मुलाकात होती है, दोस्त अहबाब से मुलाकात होती है या नहीं? भाई ने एक सवाल किया जब जन्नत में चले जाएंगे लोग तो क्या वालिदैन दोस्त अहबाब से मुलाकात होंगी, हाँ होंगी, और रिश्तेदारों के ताल्लुक से तो रिवायत में आता है, और मजलिसों के ताल्लुक से, इसमें इंसान दुनिया में बैठता था उनके ताल्लुक से आता है कि जब एक बंदा اپنے جنت میں چلا جائے گا اور اس کے رشتہ داروں سے اس کا مقام ذرا نچلا ہوں گا، سمجھ لیجیے دادا پردادا کہیں تو بھی اوپر ہے بہت اونچے مقام پہ اور اس کو نیچا ملا، اب رشتہ دار تو ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پہ فضل یہ کریں گا اس کے رشتہ داروں کی نیکی کی وجہ، چونکہ وہ اوپر ہے، اس کا بھی درجہ بڑھا کے ان کے ساتھ شفٹ کر دیں گا۔ جیسا کہ آپ گھر میں اپنے والد والدہ کے ساتھ رہتے زندگی بھر، اب جنت میں کیا ہوں گا، تو ہاں اگر والد کا مقام اونچا ہے یا بیٹے کا مقام اونچا ہے تو جو نچلے مقام والا ہوں گا شفٹ ہو کے اوپر والے مقام پہ چل جائیں گا آٹومیٹکلی۔ تو ملاقات ہوں گی، بات چیت ہوں گی، کھانے بنیں گے، تکیے لگیں گے، جام چھلکیں گے، شراب پی جائیں گی، لیکن وہ ایسی گندی شراب نہیں بنیں گی ہوں گی جس کا پی کر انسان اور سور میں فرق سمجھ میں نہیں آتا، دونوں پڑ جاتے ہیں ایک جگہ، ٹھیک ہے؟ تو جام چھلکیں گے، شرابیں پئیں گے جس سے نشانیں چڑھیں گی، ایسی لذت کی ہر بار پینے کے بعد نیا ہوں گا، اور یہ بھی ہوں گا کہ لوگ دنیا کی باتیں بھی کریں گے، اس کا کیا ہوا، وہ کہاں تھا فلاں تھا، اس کو تو اسلام کی دعوت دی لیکن کہاں ہے، لوگ بولیں گے وہ کفر کیا بیچارہ، وہ جہنم میں چلا نہیں آیا اپنے ساتھ، تذکرے ہوں گے۔ تو بہرحال جنت میں لوگ ملیں گے، دوست احباب سے ملیں گے، رشتہ داروں سے ملیں گے، اور نیک لوگوں کی وجہ سے نچلے لوگوں کی مجلس سے اوپر والوں کے مقام پہ لے کے جائیں گے، اس لیے اچھی صحبت اختیار کرنا چاہیے دنیا میں تاکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے مقام بھی جنت میں انشاءاللہ جیسے اچھے ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی نے ایک سوال کیا، ہم نے سنا ہے کہ حجر اسود جب جنت سے اترا تھا تو وہ سفید رنگ کا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ مگر صحیح ہے تو پھر اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ تو دیکھیے اس کے لیے ایک صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے اترا تھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آیا تھا، اور جب وہ سفید تھا، سنگ ابیض تھا، وائٹ تھا، لیکن بعد میں لوگوں کی خطا اور گناہوں کی وجہ سے وہ کالا پڑ گیا، تو اب اس کو سنگ اسود کہا جاتا ہے، لیکن ہاں شروعات میں وہ سفید تھا۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ داڑھی بھی نہیں رکھتے اور نمازیں بھی نہیں پڑھتے، لیکن جو لوگوں کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، ٹوپی ہوتی ہے، تو ان کو تانا کسی کرتے ہیں، ارے تم باہر کیا کر رہے ہو، نماز چالو ہے، نماز پڑھو، تم سچ بولو، تم جھوٹ مت بولو، تمہارے پہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، حالانکہ ان کو سب معاف ہے، ان جھوٹ بھی بول لیتے، غیبت بھی کر لیتے، چگلی بھی کر لیتے، یار داڑھی والے کو دیکھو تو ٹوچ کے بولتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھ کر آیا ہے، فارغ ہو کر آیا ہے، لیکن یہ ایسی باتیں کرتے رہتے اور بتاتے رہتے، سماج میں جو ڈھکوسلے مت کرو، تمہاری داڑھی کو ایسے پورا سماج بدنام ہو رہا، اور پھر ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ داڑھی رکھنے کی کیا کرا جائے، پتلی پتلی داڑھی رکھو، سنت ہی تو ہے، سنت ایک سنت سے کیا ہوتا ہے، اور داڑھی اپنے حساب سے اپنے دل چاہے ایسی ایسی ایسی رکھ لیتے، نہ وہ ایمان والے نظر آتے نہ غیر ایمان والے نظر آتے، تو صاحب ان کے بارے میں کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب کوئی انسان داڑھی رکھتا ہے تو سارے اصول اس پہ لاگو کر دیتے کہ بھائی تے کو پورا اسلام پہ چلنا ہے، ہم نے داڑھی رکھے نہیں تو ہم سے کچھ بھی نہیں ہونے والی، نہیں رکھ لیے تو 100% تم نے عمل کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، ایک گناہ کرنا کسی نیکی کو چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو یہ دلیل نہیں ہے کہ میں داڑھی بھی نہ رکھوں، ایک نیکی چھوڑنا کسی عمل، ایک گناہ کرنا دوسرے نیکی کو چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے۔ اور اگر ایک انسان داڑھی رکھتا اور داڑھی رکھ کے اس سے گناہ ہوتا تو یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ گناہ کرتا ہے تو داڑھی کاٹ دے، چونکہ داڑھی رکھنا الگ عمل، گناہ ایک الگ عمل، اور اللہ تعالیٰ نیکی اور بدی دونوں کو الگ الگ تولنے والا ہے نا، سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا داڑھی رکھنا ہی ہے، یاد رکھی، اگر داڑھی والا جیسا آپ نے سوال کیا کہ بولتے تو نماز پڑھ کے آنا، داڑھی رکھا تو پھر جب تو نے رکھا تو پڑھنا چاہیے، تو کیا جو داڑھی رکھے اس پہ نماز ہے، جو نہ رکھے اس کو نماز معاف ہے؟ جو داڑھی رکھے کیا اس کا ٹھیکہ ہے کہ وہ پورے اسلام پہ عمل کرے؟ جس نے نہیں رکھا اللہ اسے پوچھیں گا نہیں، میں تم نے تو رکھے ہیں تم سے کیوں پوچھوں گا؟ یہ صرف آڑ ہے آپ کو تنگ کرنے کے لیے۔ اور میں اس کو کیا کہتا ہوں اپنی زبان میں، ایک جگہ ایک حمام ہے اور اس میں سب ننگے، اب ایک آ گیا کپڑوں میں تو ننگے کیا بولتے، بے شرم کپڑوں میں آ گیا، عقل نہیں تیرے کو، سمجھتا نہیں یہاں سب ننگے رہتے اور تو کپڑوں میں آتا ہے یہاں؟ ہاں مسئلہ یہ ہے، آپ کی داڑھی سے لوگ اس میں فرق کرتے، تیرا دوست داڑھی والا تو نے کیوں نہیں رکھا؟ تو اب یہ دوست بولتا اس کی بھی کٹا دیں گے تو اپنا معاملہ دونوں کا لیول ہو جاتا، یہ مسئلہ ہے، ریئل پرابلم یہ ہے۔ تو میری بات سن لیجیے، ایک گناہ کرنا کسی نیکی کو چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے، داڑھی رکھنے والے نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا پورے اعمال کے، ہاں اس سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، لرزشیں ہو سکتی ہیں، وہ بھی ابن آدم ہے نا، آدم کی اولاد سے۔ رہا دوسرا معاملہ کہ لوگ داڑھی رکھتے ہیں مختلف ڈیزائن میں، تو اس پر میرا ایک عنوان ہے، داڑھی کے رنگا رنگ نمونے، جتنے چلتے پورے نمونے رکھ دیا میں نے، گول عربی داڑھی، رینچ، پتلی چپٹی والی ہیربینڈ والی داڑھی، جو ہیربینڈ سر پہ یہ الٹا ہیربینڈ رہتا ہے، ادھر سے جاتا ادھر تک آتا، دو دن تین دن چار دن پانچ دن والی، مطلب زیرو نمبر، ایک نمبر، دو نمبر، تین نمبر، چار نمبر والی داڑھی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو ہے ایک مونچھیں ملا کر جو ہے ایک پتلی ڈیزائن والی ہوتی ہے جو بیچ میں سے کٹ ہوتی ہے، ठीक है, एक मुगलाई दाढ़ी होती है, दाढ़ी तो बड़ी होती है, इधर का साफ, इधर का एकदम बिल्कुल क्लीन जबरदस्त, दाढ़ी बहुत बड़ी लेकिन गाल साफ, ये तो उसको बोलते हैं मुगलाई दाढ़ी, वो भी एक रंग, तो एक से एक रंगारंग नमूने मिलते हैं वहाँ पर दाढ़ियों के। बहरहाल तो दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक रखना है तो छोड़ना है। अब कोई सुन्नत के मुताबिक रखे तो लोग क्या कहते हैं, एक साहब मुझे बोलने लगे तुम लोगों का अजीब मसला है, हदीस में बोले दाढ़ी छोड़ो, तुम लोगों ने झाड़ी छोड़ ली, बोले इधर झाड़ी इधर झाड़ी, हदीस में है कि दाढ़ी को कचट भी कर सकते हैं। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छा, अच्छी बात है, और हम तो दलील के मुस्तहिक लोग हैं, दलील आ गई तो वहीं झुक जाते, बस उसको मान नहीं रहता हमको, तो कल क्या कीजिए आप जल्दी से भागते हुए जाइए और वो दाढ़ी वो कटछट करते वो रिवायत ला के दे दीजिए। अब वो आ रही नहीं, वो मैंने कहा वो लाइए ना, ये बहुत बढ़ गई, अब साफ करना है ना भाई, अपने मफाद की चीज़ तो हर किसी को अच्छी लगती ना, तो बहुत फायदा होगा लाइए, मिल ही नहीं रहे हो। फिर एक दिन एक रिवायत लेके आए, लेकिन बोले हदीस में है कि आपने फरमाया कि दाढ़ी को झाड़ कर, बालों को झाड़ कर अपने घरों में जाया करो। बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने रिवायत लाया। चलो थोड़ा सा और भी पढ़ते, वाकई ये रिवायत है क्या, हदीस के अल्फाज में कि सहाबा जब जंगों से और लंबे लंबे सफर से घर वापस आते हैं तो धूल मिट्टी बहुत उड़ती ना रेगिस्तान में, तो होता यह था कि बाल सब परा गंदा, धूल वूल एकदम फैल जाती, दाढ़ी फैल जाती, तो आपने फरमाया अचानक तुम इस हालत में घर जाओगे तो बीवियां भिदक जाएंगी, कभी कह रहे क्या हो गया ना, डर कर बीमार तो नहीं, फला तो नहीं, तो लिहाजा घर जाने से पहले झाड़ लो, जमा लो है, काट लो का है, आपने बोले ना काटने का, या तो झाड़ने का ना, झाड़ना किसको बोलते हैं उर्दू जबान में, मोटी जबान में भी बोलते हैं बालों को झाड़ो, मतलब बालों में कंघी करो, तो आप बोल रहे थे कटछट, तो ये झाड़ने में ये भी शामिल है क्या कटछट, बोले वो भी है, बोले लेकिन बोला वो है नहीं, वो लाना पड़ेगा, आप दलील के बगैर तो अपन आगे नहीं बढ़ सकते ना, मतलब मसला ये है। और आपने जो मजाक भी उड़ाया दाढ़ी रखने का हुक्म है झाड़ी नहीं, तो मैं आपको ये भी कहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में से कोई एक सहाबी ताबीन और तबे ताबीन में से किसी की दलील लाइए कि वो आपके ऐसी दाढ़ी रखते थे छोटी छोटी खचखची गोल पट्टी वाली, तो और वो छाटते थे काटते थे उसको सब कुछ करते थे, दे दीजिए तो फिर हमारे लिए भी अच्छा होगा ना। वो आए नहीं रहे, वो अब बहुत दिन बाद फिर आए, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत है, क्या रिवायत है वो भी जरा बता दीजिए। अब तो बोले है कि वो एक मुश्त ज़्यादा दाढ़ी काट देते थे। चलिए अब इस पे भी थोड़ा सा देख लेते, एक मुश्त ज़्यादा दाढ़ी को क्या करते थे, बोले काट देते, आपने बोले कटछट, वो क्या करते थे, अब्दुल्लाह इब्ने उमर का अमल था, आप हज में करते थे, दाढ़ी को पकड़ के नीचे का हिस्सा आप तराशते थे, नीचे का हिस्सा, तो कब करते थे रिवायत में अल्फाज है हज में, हज में, और कितनी दाढ़ी काटते थे, तो बोले वो एक मुश्त से ज्यादा, तो ना पहले एक मुश्त तो आने दो ना फिर बात करेंगे आगे की, एक मुश्त तो आने दो ना पहले फिर डिस्कशन होगा बात का, अपना फायदा तो बस निकालना ही, कैसे तो भी रास्ता हमने। मेरे भाई दाढ़ियों को छोड़ दो, आप सब की हदीस है वाफ लिहा, दाढ़ी को माफ कर दो, वाफ मतलब माफ करने के माने में आता है, अल्लाहुम्मा इन्ना का अफून करते ना सब खदर दुआ, अल्लाहुम्मा इन्ना का अफून, अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो माफ कर दो दाढ़ियों को, छोड़ दो अपनी हालत पे। हाँ कोई अगर कट करता है तो उल्मा लिखते हैं उसको सख्त सुस्त बुरा, या उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उसको रख तो रहना, लेकिन वो इतनी इतनी बारीक बारीक वो नहीं है, मतलब वो उसने एक मुश्त रखा है, लेकिन उस इख्तिलाफ की अब्दुल्लाह इब्ने उमर काटते तो वो भी काट रहा है, गलत बात है, लेकिन आई च नहीं अभी, दो दिन तीन दिन वाली आप बिल्कुल रखे हुए और फिर बोल रहे कि नहीं उसका ही माना है, तो भाई आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए। और मैं ये कहता हूँ अगर किसी मसले का इल्म नहीं है तो उस पर क्रिटिसाइज मत करो, कमेंट्स मत पास करो, नहीं तो बहुत सारे लोग पूरे मुल्ला जैसे रहते, तुम लोग तुम्हारे वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा, वरना देखो हमारे वजह से इस्लाम बदनाम ही नहीं हो रहा, कि तो मालूम ही नहीं होता हम कौन है, अब मैं बगैर दाढ़ी वाला नंगा भी नाचे तो किसको पता क्या है, तुम्हारे वजह से इस्लाम बदनाम होता, हमको तो हम पता ही नहीं चलता, हमको तो लोग सलाम भी नहीं करते, कि तो पहचानते नहीं मुसलमान है बोल। और मेरे साथ ही वाकई बहुत होते, सड़क से जा रहे आप लोग खामोशी से देखते रहते, अगर घूर क्यों उनका कहता था फैज भी सलाम करते का दूसरों को अपन देखेंगे, अब दाढ़ी वाला रहा तो अपन भी नहीं पहचान सकते कौन है, लेकिन घूरा तो मैं समझ जाता अपना ही दिख रहा सलाम अलैकुम, कि तो घूर रहा ना मतलब मेरे से एक्सपेक्टेशन है कि मैं सलाम करूं, लेकिन आप एक अजनबी समझ लीजिए कहीं गया मैं, लोग मुझे देखते लेकिन मैं हर किसी को तो नहीं देखा हूं, तो वो सिर्फ देखते रहते, तो फैज भी सलाम नहीं करे, अगर मेरे तक सवाल आते हो तो भैया तुम पहचाने नहीं गए, वरना सलाम क्यों नहीं करूंगा मैं आपको, पहचाने तो जाओ, आइडेंटिटी तो क्रिएट करो, पहचान तो बनाओ, शनाख्ती कार्ड तो बनाओ अपना, कौन है बोलकर पता चले, कि अगर इस हाल में मर भी गया, इस हाल में मर भी गया तो इंशाल्लाह कोई कब्रिस्तान में डालेगा मुझे ले जाकर, ये बात तो है, लावारिस लाज भी रही तो कब्रिस्तान में जाऊंगा, और उस हालत में मरा तो पता नहीं जला देंगे, डिसेक्शन करके काट के फेंक देंगे, या वो अंगार के अंदर 10,000 वोल्ट में डाल देंगे, तो एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन तो हो, किसी भी हाल में मर गया तो मुसलमान बोल के इंशाल्लाह दफनाएंगे ही नमाज पढ़ के, वैसा नहीं छोड़ेंगे, बोलेंगे यार दाढ़ी वाला मुसलमान ही, पहचान उसकी दाढ़ी, मुसलमान की दाढ़ी यहूद और नसारा से भी अलग होती, गैर मुस्लिमों से भी अलग होती, उसकी दाढ़ी की पहचान है उसकी छोटी मूंछ और बड़ी दाढ़ी। बहरहाल तो लोग समझते नहीं हैं, लेकिन एक सीरियस इशू है, मेरा लेक्चर ज़रूर आप सुने, बहुत तफसील में आपने जो कहा ना दाढ़ी वाला, वो सब मैंने इसमें कवर किया है, और दाढ़ी वाले बहुत देखे, तो मैं कहता हूँ सोच के बोलिए, आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको दाढ़ी थी, और इन सब सहाबा को थी, दाढ़ी वाले बहुत देखे, सोच के बोलना चाहिए, क्योंकि सब दाढ़ी वाले थे। जितने मुहद्दिसीन थे, ताबईन थे, तबे ताबईन थे, मुफस्सिरीन सब दाढ़ी वाले थे, तो बहरहाल सोच समझ की बात करना चाहिए। हम इसी पर अपनी बात खत्म करेंगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।